بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سورة طه مكي سورة پس د سورة مريم او مخکی د سورة الواقعين نازل شوه ده نزول کی 15 ختم او ترتیب کی شلم صورت تے یو سل پینزش پیتا پکی آیتو ندی او آتا پکی رکوعات تی مخ کی صورت کی اس بات دے توحیدو شو پدبا دے شبہاتو ندی صورت کی وئی چدا مسلا پا بادرائی سرور سوا سنگچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسولی وان یا مخ کی صورت کی دا دنیا دا عذاب نا یرا ورش کلیش و پاخر کی ندی صورت کی ام آغا یرا ورکی حلاکت دا فرعون دا نمونا دا نغی صورت تی مریم کی ردو پشفات قہریا ندی صورت کی ہم دا مسئلہ ذکر کئی دا صورت مقصدی مسئلہ دعوت صورت هغه د مخکې نه ترقی کول دي چې مخکې صورت کې د بهترینو خلقو انبیاء او ملائکو د هغو عجز ذکر شو نو دې صورت کې وایي چې په هغو امتحانات هم راغلي وو چې په چا باندې امتحان راشي نو هغه الہ او معبود نشي کېدی او دغسی بادری ورکی پر سولو دا حق واقعا دا موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام توی هر دعی دا حق توی چې دا توحید مسئلہ و صحیح مسئلہ برسے امتحانات برازی سنگ چی موسیٰ علیہ السلام دا غر توحید مسئلہ و دا حق مسئلہ کولن امتحان راغلے و اللہ پاک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا کامیابی ورکړه او داغه مقابل هلاک شو دا د هر داعی د حق د پاره یو تسلی ده چې الله پاک به تا کامیابی او ستا مقابل دا به هلاکی خلاصام د سورت دغره چې په ابتدا کې تمهید ده واقعی د موسیٰ علیہ السلام ته او بیا تفصیل د واقعی د موسیٰ علیہ السلام نه د پاره ده بہادری ور کولو رسولو د دین او د حق او اخر کی بیا سوموری مصلحہ ذکر کئ د تثبوت مضبوطوالی د پاره د سورته فضیلتونو کی یو حدیث امام دارمی ذکر کړي فضائل القرآن کی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله عز وجل قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق آدم بألف عام چلا پاک سوره طه و یاسین دا آدم علیہ السلام د پیدائش نه 2000 کال مخکی اولستو چې کلام ملائکو دا قران واریدو نو ملائکو وی توبا لی امت ینزل علیها هذا دا امت دا پار خوشحالی دا چی دا پی نظری او دا جبو دا پار خوشحالی دا چی پا دیمانی تکلوم کئی او خوزیگی او دا اغا سینو دا پار او دا اغا خیرتو دا پار خوشحالی دا چی پا کم سینو کی دا پراتی دا قرآن ندا سی عزویم صورت تے او دا هغه صورت تے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې الله پاک د اسلام مضبوطواله په دې باندې راوسته و دیو جن د صورت زمانه د نزولم د عمر رضیه د اسلام نمخ کې دا امام داری قطنی د انس بن مالک حدیث نقل کړی دی او دغسی ابن اسحاق هم روایت نقل کړی دی یو ځل عمر چې نو مسلمان شوه اسلام راوړو نه مخکې توره رواغسته واغې د کاټې نه اوېستا او روان شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قتل په اراده باندې او دا سوچ یې وکړلو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت او نبوت نمخ کی منګه په دې خپل کلی کې خپه آرام وسیدلو جګړې نه وي اختلافات نو او ټول خلق به یو خبره کوله نبی علیه السلام چې کله دا خبره شروع کړه د پیغمبرۍ نو خلقو کې اختلافات جوړ شو بلار او زی په منز کې او دغه سي یو تر بلا مشت گریوان دي او دا ټول نقصان د نبی علی السلام معاذ الله دے نظم چې استقتل کم او دا هغه دورو چې نبی علی صلوات و سلام او دا هغه ملګری دی ډیر تکلیف سره مخامخ ښکارا باغو د قران درس او تدریس نشو کولای دار ارقم او توی چې دا دی او صحابي کورو او شیخ القران رحمه الله ذکر کړیو چې دا چیتو چې څوک به پاسی دنو بر سر به لګیدو پاکی باغو د قران درس او تدریس کولو چې څوک به مسلمان شونه د اغه مدرسې او دار ارقم سره یو تعلق جوړ شو او دې زمانه کې حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام کشر ترو هغه هم مسلمان شوی وو نو سنه سم مسلمانانو ته اطمینان راغلی وو او د هغه ډیره یره کمه شوي وه د حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام واقعا هم کتابونو لیکل لاجبه وه هغه دا چې حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وراره او ترو خو په عمر کې دیو د یو بل په مزولتیا کیو او د حمزه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره یو دوستانه او تعلق بیا چې کله نبی علیہ السلام مبعوث شو او د حق بیان شروع کړو او هغه مسلې شروع کړې چې دا هغه ماحول خلاف وي د حمزه رضی الله عنه ډیره توجه نه او خلق د نبی علیہ السلام خلاف شو د خپل ښکار کولو میوزل نبی علیہ السلام ته ابو جهل ډیره ردی بدی ویل وی کنزری ورته کړی وی او ډیره پکړو نبی علیہ السلام نو حمزه د ښکار نه راغې چا وته وی چې نو استاد وراره ډیره غټه بیزتی کړل ابو جهل او ښا سیده په ابو جهل په سلاړو او تورې راواغستا او هغه راوېستو او کنزلی و تو کړی ردی بدی و تو ویلې چې تا زما د وراره بیزتی کړی دا او دا یاد وساته هغه یوازې نه دی مونږ داغه په شا باندې ولاړو زمونږ وراره دی دا ابو جهل چې کوم کشرانو هغو اراده وکړه چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ مقابله وکړي خو ابو جهل هغو منه کړل چې دا حق دی ځکه چې په ما باندې د ده بدله د خپل بدله اخیستی شي ډېرې ردی بدې ته حمزه رضی الله تعالی عنہ وی لیکن هغه جواب ورنکړلو نو حمزه رضی الله تعالی عنہ سیده د نبی علیہ السلام خوا ته لاړو او ته وی وراره زه خبر شوی مو چنن ابو جهل تا تر دی بدی ویلی فظلمی یخ کو تام زله یخ قاماتی بدل واغستو اجي په خلص راتن هغه ټول مورته ویلی خپنه شي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې تر ته زما خوشاله کول غواړي حمزه وی او نبی علیہ السلام یې زپدې نه خوشالي غما چې ترې په کوپر کې او ته زما د سر په سر باندې چاته کنځري وکي وای ته بس خوشالي غوي زپدې خوشالي غما چې کریمه وې چې لا اله الا الله محمد رسول نو حمزه رځه کلمه ویله مسلمان شو او دا یو لوی شخصیت او هغه د وجنه په قریشو کې غصه نورم سیوا شو نو عمرم غصه شو پاک دیمو نو تورې راوېستا د نبی علیہ السلام د قتل په اراده باندې روان شو بلار کې یو صحابي او سملاو شو نعیم ابن عبد الله چې وکاته عمر داسې د غصې په انداز کې روان دی او تورې راېستري دا نو هغه صحابي ورته وی عمر سکه هغه وی بس زما او د محمد علی السلام کار تمامومه زګدا زمو په منځ کې اختلافات پیدا کړلی جګړې پیدا کړلی او زمونږه چې کم معبودین دی هغه تر دې بدی وی نبی علی السلام ردی بدی نه وی لو سپدای وی چې دا سنشي کوله دا عجز دی کمزوري دی او سچ کوي نو هغه الله کوي دی وی دا زمون الیهاو زمون معبودین او باباگان کنزی نو زم هغه قتلوم چې دا خبره تمام شي نو ایم ابن عبد الله ورته وی چې تر کومه خبره کې دا ته پاک لو سوچ کې کړه سړي گیای او ایستا مقصد دی و چې ته محمد علی السلام قتل من ده بنو عبد مناب نه متخلاشی سو نو ورته وی ورته مسلمان شوی نه مرته زما سکه لاړه د خپل خور ته پوسو کا د خپل اوغه ته پوسو کا چې ستا خور پاتوی مینوم ده هغه مسلمان شو ده او ستار اوغه چې سعید ابن زید دغه مسلمان شوی ښا عمر غوسه نورم سیوا شو د نبی علیہ السلام په ځای باندې لاړو د اوخي کورته او د خور کورته په دا موقع باندې خباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ راغلو او د دیو په کور کې او دیو ته قران وی یو صحیح پوا په صحیح په کې دا سورې توحالیکو او دا غي درس دیو ته کولو کله چې عمر را ورسېدو او دیو پوشو چې عمر دے نو خباب رضی اللہ ترنہو خود کور پی و گوٹ کیستا پٹ شو او دو عمر رضی اللہ چی کما خوروا نو آگیا گا سہی پر آواغستا او دو رون لان دی پٹا کیخوا چیسی ندے یوی نی نو چی کلا عمر وردن نشو ایتاسو سوی او یمو سندی وید وی نزه خبر شوی ما ته پته لګی دل چې تاسو اسلام راوړی دی او د محمد علیه السلام ملګری شوی او چې دا خبره وکړه نو سوده په خپل اوخي باندې حمله وکړه واغې ونیو گزارې پی وکړلې چې کله د خور ولیدو نو بس هغه مخې تراله خپل خاونه بچ کولو نو عمر د غصې په حالت کې پغیم گزار وکړلو چې دا دواړه پوښو اوس عمر خامخا تکلیف رسول غواړي نو دواړه وې په چغه چې موږ مسلمانان شویو او چې ستا سخوغه هغه وکا موږ خپل دین نه پریدو کله چې دا خبره عمر واوریدا او بل طرف ته خپل خور ته وکاته چې داغي پا په بدن باندې وینیم به دی نو دا سينره مغنته شو مې وی چې هغه تاسو کوم کتاب لستو هغه مال راکې چې ولولم خوره ورته وی ته پليتي او قران ارسوک پلاس کې نشيسته لا يمسه الا المطهرون ته پاس او غسل وکا نو الله مون تعالی غ صحیح پدر نو پاس دو غسل وکړلو او دا سورته شروع کړلو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى الله الله منګه جم د قران په دغه سپیو هغه عرب خلقو عمر چو رضی الله تعالی عنہ نو هغه پوی دو په دی باندې چې کله لستل شروع کړو نو حیران کړو چې عجیب وانت کی کلام دی هم بکې د دې هغه صفت ذکر دی همدا چې تسلیب کی ذکر دا هم بکې ير ور کول دی سو کې نه منی نو متاثر شو ډیر زیات هر عجیب وانت کلام دې سي کلام خو مونږ چرته نه لیدلې نو خبابنی عرط رضی اللہ تنہو چه گوٹ کی ناسو اغا پوشو چیر عمر نرم شو نو آوازی اکللو چه اے عمر بس کا او اغا ورز ما نبی علیہ السلام نا اوری دلیو دعای کولا اغا دعا کی داویلو اللہم اید الاسلام بی امیل حکم ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب اے اللہ پاک اسلام مضبوط کا یا پدی طریقہ چی ابو جہل مسلمان کا یا پدی طریقہ چی عمر مسلمان کا لگا دا دوانا دیر مضبوط ترین خلقو فمکہ کی او دا سی معلومی گی چی غدوا عمر استا پا حق کی قبول شوی دا نور بسک اغی ما نبی علیہ السلام خواہ تبوزی چنانچه دیو روان شو د عمر رضی اللہ ترنحوسا د نبی علیہ السلام خوات او پدی موقع نبی علیہ السلام پدار ارقم کی ناستے نور مسلمانان هم دی تاریخ کی رازی دیو ټول یو کم سلویخ کسانو چې دار ارقم کی کلا دیو ناستے او د عمر راتگ ولی دونو پاگو یر رالا زکا خو خلقو تمعلومو چی دیخو ظلم کوي او جابر او ظالم سړی دی غصناک نو حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې پروا م کوي اس ير و نه کوي کپ خنیت راغله وو نو موږ به عزت وکړو او کپ خنیت نو راغله نو چې دې سوي نو موږ به هم جواب ولرو نو چې کله عمر رانی دې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې عمر نور بس که مسلمان شه اغه وی د الله پیغمبر هم دې خبرې لراغلې ما چې اسلام راوړم چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو نو په دار ارقم کې چې کم صحابه کرام نه سنو اغه ټول چغ کړو الله اکبر وي خوشاله یې او دا سلو ختم کس شو چې په اسلام کې داخل شو سبب ولې دې صورت دستل شو الله الله چې کله عمر رضی الله مسلمان شو نبی علیہ السلام ته وی چې موږ پټولې ګرځو او موږ د خپل دین پرچار په ښکارو ولې نه کوو نو راغه او په بیت الله کې په ښکار مونږ وکړلو او قران یې وی نو د قریش او غسن اور هم سیواش الله جل شانه اسلام لا یو قوت او طاقت ورکړلو په دې طریقې سره دې سورته سورې توهام وی سورۃ الکلیم ورته هم وی سورت اول کی توہا لفظ ذکر دے ذکر تو سوری توہا وی توہا دام د حروف مقطعات نه دے پدی کی خ خبر امدار چ اللہ د دی په مقصد خپویږي علم تبازی مفسرین اگر دی معنی کئ نو بازی ویو چې دا نبتی لغت کی په معنی د سړی باندې راځي توہا معنی دادا چه اے سڑیا سعید ابن جبیر رحمه الله دا خبره کړی دا او بیا غ په دې د عربی او شعر ذکر کړی دی دعوته بتواها فی القتال فلم یجب فخبت علیه ای یکونا موالیا ما او تواز وکړو پتواها سره چې ای سړیا په جنگ کې نو غماله جواب را نکړو نو زویرې دم په دبانې چې دې به څوک کمزورې وي نو تواها په مان د سړیم راځي او باز وی چې تواها کې کوم حروف تي نو دا ابجدو په اعتبار سره د دې نسوار لس جوړیږي اشاره د چې ای پیغمبره ته د ټول عالم د پاره د سوال لسمی د سپوږمۍ پشانی او سوال به ویو چې توا د دینه هغه ونه توبا مراد ده او ها د کی کندی د هاوی طرف ته اشاره ده نو ګوې کې الله پاک په جنت او په جانم باندې قسم خوړلو او بازی ویو چې د الله په نوم کې کم توې پاول کی راضی هغه ته اشاره ده طاهر او هادی او یا مانه دادا چې تملرون کیا د شپات د پاره د امت او هدایت کوون کیا د مخلوق صحیح دین طرف تا بازی وی تو اپ مانه طهارت رضی پاکوالی ته وی او ها اپ مانه د هدایت تا نو ګویا کی مانه شوا طاها اے پاکا د گناهونو نا او هدایت کوون کیا د پاره د غزاد چې عالم الغیب دی دغسی توا پا مانا دا اگدوالی دا قیرت تمرازی او ها پا مانا دا حیبت سرا او بازی مانا که توب آلی من احتدا دا ټول اسی تاویلات تی صحیح خبر امدان چا اللہ دیدی پا مقصد خپوی اوس دا قرآن عظمت ذکر کئی او نبی علیہ السلام و سلام لتسلی امور کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم توآہا الله فیگی پا مانا دی حروب ما انزل نامنگ ندی نازل کڑے علیک القرآن پتابانی قرآن لی تشکا چی تب مشقت او تکلیف کی پریوزی دا قرآن اللہ وی ما دی لندی نازل کڑے چی تب مشقت او تکلیف کی واقع شی سلمی نازل کڑے اللہ تذکرتن مگر نصیحت تیلی مئی یخشا دا پار دا اغ چاچی یریگی دا اللہ نا چاکی خشیت او یروی دا اغو دا پار دا یو تذکیرہ او نصیحت تی قرآن کریم دا طول خلق دا پار تذکیرہ دا خدل لناس خدل مئی یخشا تخصیص پدیو جو وکڑلو چی دیو تی پیداخ دی کنا قرآن دا طول خلق دا پار دا او خشیت چی رازی نو دا پا علم دا قرآن او دا سنت رازی چاس دا قرآن او دا سنت علمو نو یر و پا کی او کنو نو پا کی را نشرات لے سوری فاتر کی اللہ وی انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً یریگی دا اللہ نا پا خپلو بندیانو کی علماء دا غینا مرادم اغده چی دا قرآن و دا سنت علمائی نو دی که دا اهل علم و پزیلت شو چی قرآن خو اللہ را لگلے چی طول خلق دا غینا پیدا و نصیحت واخ دی لیکن اغا پیدا و نصیحت سی یری والا واغی سا چی علماء دی او ابن کثیر یو صحیح حدیثا دا علماء و دا بشارت دا پارا نقل کرده دی حواله تبرانی د صالح ابن الحکم نا ابن کثیر وای چې دې سند جید دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یقول الله تعالی للعلماء یوم القیامت الله پاک به علماء ته خطاب وکي پرز د قیامت اذا قعد علی کرسیه لقضاء عباده کله چې په خپل کرسی کینی او د بندیانو په منځ کې فیصله کوي نو علما برا جمع کې هغه تبدا خطاب وکي اني لم اجعل علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي ما نده اگر زول اخبر علم او حکمت تاسو کې مگر دا چی زی را دلرم چی ستاسو بخنه وکم پا آغا سا چی ستاسو نشوی او زس پروانه ساتم دری تفسیر ابن کثیر دریم جل 141 صفحه کی دا حدیث ته نو دا اوچت مقام شو دا اغا چا دا پارا چاو تا اللہ پاک علم دا قرآن ور کڑی او خشیتی الہی ور تنصیب کڑی تنزیلا نازل شوه ده پنازل هیدو ممن دا اغزاتنا خلق الاردوا چی پیدا کری رزمکا و سماوات العلا و اسمانو نوچتا الرحمن مهربان ذات علی العرش استوا پارش بانی برابر اتیا کری دا بی اللہ پارش سنگ برابر اتیا کری دا سنگ چی دا غدشان سمناسیب دی پر ایکی سوچ کول فکر کول دا ندی پکار دمرا عقیده بساتی ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصالی رب دارش دا پاس رده خدا سینه لگه سنگه چه عام مخلوق کینی پیوسیز باین دا پاس دا غوث متصل شوی او یو خاص کیفیت اللہ لبدان ثابیتی خدا سی ذات ته چا دمرا لوی ده دمرا لوی ده چه چا پا ذهنونو کی نرازی او دغه د علی سنت والجماعت عقیده ده د امام مالک رحمه الله په مجلس کې چا تپوس کړو چې الله پارش څنګه استوا کړی ده امام مالک رحمه الله او ته جواب کې ویلو ال استوا معلوم والکیف مجهول استوا معلوم ده او د کیفیت مجهول لے او زمونږ په ایمان دی چې څنګه ده او بیا وی دا سړی بی د تیرې د مجلس نه وباسي بی زه ته پوښتنه کوي لهو د دغه الله د پاره دی ماغس فی السماوات چې پس باندې کیری او ماغس فی الارض چې پس مکه کیری او ماغس بینهما چې دوانو په درمیان کیری او ما تحت السرا او هغه چې لاندې د نم ناکیز مکی ندی سرا لوندیز مکی ته وای د دې لاندې چې سری نو دام د الله پاک په تصرف کې دی د الله د تصرف نه بهر نه دی د جابر زهو روایت ته چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې زما کې لاندې سدي نبی علیہ السلام وي وبدي نبی اچا تپوس کو د بولاندې سدي نبی علیہ السلام یې تیار ده بیا تپوس شو د تیاری لاندې سدي نبی علیہ السلام یې هوا ده بیا تپوسو شو چې د هوا لاندې سری نبی علیہ السلام وی سرا نمنا کزمک بیا تپوسو شو چې د سرا نمنا کی خټی لاندې سری نبی علیہ السلام وی ان قطع علم المخلوقین عند علم الخالق د مخلوق علم د قزې پوری تلی شي اخوا بیا کټ شوی دی لکه انسان تر یو حد پوری پستر ګوري دل کولای شي خو اخوا بیا نشی لیدی تر یو حد پوری اوریدل کولای شي اخوان شي روح المانی دا ذکر کړی دی اتم جل 237 صفحه کې نو سراغ نمنا کزم کدا او د دې حقیقت الله ته معلوم دی چې کم ذکر اسی د دنیا د ازمکه چې کم الله پیدا کړی دا نو دې باره کې همدا کم پلاسی پچی دی غم دا وی چی دا گول دا او داسې د بال پشان غونډه ده او هندی کی گدا سی وشی چی دا دیسی پوری را پوری سوری شی دا مسافتونه بډیر کم شی او پډیر لوگ لگ وقت کی دا یوزی نبل زی تب تک کی ریشی او بیا دا ماغو تحقیقات کرلی لکه مثلا زمون پاکستان کې لاهور ده نو که پا دی زبانی سوره دا سی سیده وشی نو ایتا سیده امریکا رازی نو پا دیر لگ وقت که برسیدل کیگی او د دنیا ټول قطر چې دا 24,000 کیلومتر دی، یعنی ټول چې تاویږي نو 24,000 سلیری زره کیلومتر په حساب سره دی. نو دا خلقو او د دنیا سوچو، نو کله چې دا نوی ایجاداتو شو دا قسمه قسم برمی لګوزم به خلک دا غرونه سوری کوي. نو بین الاقوامی طریقې سره دیو د دې ځمکې برمکول اوغخته چې ځمکه برمکو چې پوری را پوری سوری کو، دا غیر پاره دیو مشیندری را اوغخته او دا ځمکه سوری کوله. نو چې کار کولو کولو نو تقریبا 1 کیلومتر او میل چې دنه په دې ځمکه کې لاړل، دا غیر نه پس یو داسي غلاف حجری یو داسې پرده د کانی د دیو مخی تراله چې د دیو اگر ټوله برمی پاکی پیل شوی او کار نه کولو پاغي سا اثر نه کولو چې دنه به کتلی وي. نو دیو یره دایزه کې بلک تقریب راځي چې بلځه شروع، نو بلځه کې چې بیا دا سوره شروع کړو نو چې بیا دغه سی ومی لاړل پزمکه کې دنه سیدا، دا غیر نه پس بیا دیو ته داسی غلاف حجری مخی تراغه چې هغه برمی او د دیو هغه سامان پاک هم پیل شو. نماز بیا په قلاره کې نه استه او دې کې د نسې دی د الله په علم کې ده، هغه الله ته معلوم دی. دا مخلوق هغه ټول طاقت په دنیا کې څومره دا ملکونه دي کنه، او دا ډېرې اوچتې اوچتې خبرې کوي. دیو دومره وکړه چې یو میله دنه په کې لاړه خو بیا پکې نه شو. وما تحت السرا او د نمناکې ځمکې لاندې چې سری په دې باندې الله پوهیږي، دا د الله په تصرف کې دي. د ځمکې قطر خو 24,000 کیلومتر دی او ټول مخلوق انسانان چې راجم او شنصیب تر و میله پورې دا غو علم کار وکړل خو هغوی بیا کار نه کول. نه معلوم شو چې انسان عاجز دی، کمزور دی، او د ده هغه قوت او طاقت چې دومره هده پوری کار کولی شي نور بیا نشي کول. الله الله وإن تجهر او کچری تخکار والے کې بل قولی فوینا صرف انه یقینا د الله پاک عالم سر پی جنې پټ واخ پاو خپټ سر اغه توي چې انسان په خله باندې یو خبره پټو کی، او اخ پاغه توي چې پزله کې راغلی وي په خله نه یې کړ، په دې باندې الله فوی او دار چا پزله کې جیدن نسری نو په دې مونږ نشو پوهېدای چې سری. او دغه انسان چې پټه خبره وکړي همي سوګنی شاورې دي، د الله پاک دومره علم دی چې دغه پټي خبرې هم اوري او پزړه د انسان کې سری دغه نه خبردار. د ټولو صفات رج دو صفاتونو ته کی یو دا چې د لوی قدرت والا ذات الله پاک ته، او دویم د لوی علم خاون الله پاک دی. نو ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، دا د الله علم ذکر شو. او مخ کی چیز ذکر کر لہو ما فی السماوات تی، دا دا اللہ قدرتو. نو اس نتیجہ دا شوا چی دلوی قدرت والا اللہ دے، دلوی علم والا اللہ دے، نو دغا اللہ من الپکار دی، دغا اللہ قید سات الپکار دی، دا غر توحید قید سات الپکار دی، دا غر سسوک شرکو ہی صدار نشتے اللہ، اللہ چرے لا الہ نشتے لائق دے عبادت اللہ و بغیر دے اللہ نلہ الاسماء الحسنہ، دغه الله د پاره نمونه دی خیسته خیسته. دغه توحید مسله شو اوس دا بیانې فبادرې سوی بیانې، لکه څنګه چې موسی علی السلام بیان کړی وا، واقعې د موسی علی السلام ذکر کړي د پاره تشجیع ال تبلیغ چې بادرې سره دین بیان که حق بیان کوه. هل اتا که دی سو موسی، او آیا راغل نتا تا خیصه د موسی علیه السلامو، از را آن آرن کلچ ووری ولدو فقال لی اهلهم کسونو ویویخ پل آل تایی سار شی انی بیش کزا چیم آنستو نارن، مالی دلی دی وور لال لی کی دیچی زا آتی کم راولم تاستمین ها داغینا بی قبسین لمبا، او اجیدو یا بیامو مالن ناری پوربانی ہو دن هدایت کون که ولار خودن که. پرون دا خبره مون کړی وا چې د موسی علیه السلام واقعیا قرآنی کریم کې دیر زګونو کې ذکر ده. د موسی علی السلام نوم قران کې 136 کرته ذکر ده. یو سل شپږ دیرش کرته. او دغه سي د موسی علی السلام واقعا قران کې بشمیر از ذکر ده. کله مختصر او کله مفصل خو تفصیلی چیز ذکر ده نو سلور سورتونو کې ده. یو سورۃ الاعراف کې سورۃ الاعراف کې تفصیل دے پدی طریقې سره چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته څنګه دعوت ورکړو. او دویم دی سورۃ طه کې پدی کې تفصیل دے پدی طریقې سره چې موسی علیہ السلام ته نبوت څنګه میلاو شو. او دریم سورۃ شعراء کې نوال دی که ام تفصیل لی د نبوت میلاوی دلو او بیا د اغی د بیان. او دریم سوره قصص کی آل دی که تفصیل لی د موسیٰ علیہ السلام د پیدایش ذکر دی پکی. او دی صورت کې هم د موسیٰ علیہ السلام د پیدایش ذکر رستمینز کی کئی. موسیٰ علیہ السلام دا د بنی اسرائیل په قوم کې بنی اسرائیل چې دا وو مختصر تاریخ دا سره چې بنی اسرائیل دا د یعقوب علی السلام اولاد دی او یعقوب علی السلام دا د اسحاق علی السلام زوی او اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام زوی او ابراهیم علی السلام دا اصل کې د عراق اوسیدونکو موسیل علاقه کې ابراهیم علیه السلام د ازر په کور کې وشو. په هغه دور کې نمرود یو ظالم بادشاه و او په ټوله دنیا د هغه بادشاهي وه. هغه د الوهیت دعوه کړې وه چې زه ستاسو الٰه او رب یم. آزر چو ندا دا نمرود دا دربار پیرو. نمرود بچ کلا دربار تراتلو نو آزر با داغ پا سر باندی تاج خودو. او دا نم آزر دیسی و مذہبی سڑیو داغو پنیز باندی پیرو انتیو. خلقو بچی سا نظر کولو نابی دا کور ترالی گلو. اوی چې د آزر په کور کې سلور سو جنکی د نظر وی چاغو با د کور په خپل سر په ویختو باندې صفا کولو جارګوی به بکینه والا دومره قدر احترام وکاو. آزر داو چې بت پرست هم بت پروش هم یعنی بتان به جوړول د غی عبادت به کو او خرسول به. ابراهیم علیه السلام الله له د بکور کې پیدا کړو او دا پیغمبر موحدو. ابراهیم علیه السلام چې کله نبوت ورته میلاو شو اره توحید مسلې شروع کړه نو هغه د کور نه اوستو. د ابراهیم علیه السلام ترو هغه خپل لور ابراهیم علیه السلام ته ورکړه د غی نومه ساراو او دا ډیر یو حسین او جمیله بیبی وا. دای په دینه تور کولا چې ابراهیم علی السلام خپل مسله پری دي ځکه کاپیران هغه چې د اسلام خلاف کینو دا په دوه طریقو سره کوي. غټې دوه طریقې دي، یو د خزو په ذریعہ باندې او دویم د مال او دولت په ذریعہ باندې. د ابراهیم علی السلام ترام مشرک هغه خپل لور ابراهیم علی السلام لور کړه د دې لپاره چې د خپل دین پریری. خو الله پاک هغه خزه د ابراهیم علی السلام ملګری کړه. د دوانو هجرت وکړلو د عراق نه تله چې شام ته دی ولاړ شي. چې کله تله نو پلار کې یو بل جابر بادشاه راتلو چاغه د مصر فرعون داغ ظالم بادشاہ. دا یو عادتو چې کله به یو سړی تلو او دا غسر و سوک خیست زنا نوانو ابیتی غیستا البتا کچر تخور بیوا یا مور بیوا نابی ناغیستا ابراهیم علیہ السلام گرفتار شو د خپلې بیبي سره پلار کې او بیا پولیسو هغه بوتلو د دغه ظالم دربار ته. ابراهیم علیہ السلام خو دغه په قانون پویو نو خپلې بیبي ته وی چې کچرتستانه ته پوس وکړو نو ته به دا زما رور دی او که زمانه او کو زمدا زما خور ده او زه ته زما اسلامي خوري زستا اسلامي رور یم زګه چې په مخ د زمکه زماستانه سیو بل سوک مسلمانان نشته. کله چې دا دوانه لاړه اداغه ظالم دربار کې پیش وو هغه تپوزو کړ دا سوک تا ابراهیم علیه السلام دا زما خور ده او خزی وی دا زما رور ده. خو بی بی سارا ډیره حسین او جمیله و نو دی ظالم د خپل قانونو خلاف وکړلو او بیا یې هم دیو پرې نه خو نو هغه خپل دربار کې ناست وی چې خزالتی کراولې گئی. ابراهیم علیه السلام دی خو په مانځه ودرېدو او الله ته سوال او پریاد شروع کو چې الله زما خبر سوک نشته ته زموږ حفاظت وکې. او بی بی سارا د هغه ظالم دربار تلاړه چې کله هغه ظالم د بدی اراده وکړه چې سارا تلاس واچي نو شل شو او پالج وهلو نو پوه شو چې ردا سوک پاک زنانه ده نو ته یې بس ستا کسه خیری وکړي دعا وکړه چې زه بیرته جوړ شم نو ستا ته سنه یم نو هغې دعا وکړه نو جوړ شو نو بیا هغه د ظالم د بدی اراده وکړو نو بیرته هغه پالج وهلو او شل شو. بهرحال هغه خپلو نوکرانو ته وی چې تاسو ماته انسان نه دی راوستی او دا سبل څوک د وباسئ. خو چونکې ډیر متاثر شو نو د هغه لور وه هاجر د هغې نومو نو هغه دې له د خدمت د پاره ورکړه. بی بی سارا چې کله راووته ابراهیم علیه السلام تپوس کو سو شو وی الله پاک د ظالم چل داغه په سټ کې واپس کړو او هغه خو حاجر ما تراکړه د خدمت د پاره خپل لور او دا غزې نه دواړه وته د بادشاه لور هم د دیو سو وته. تر دې وخت پورې د ابراهیم علیه السلام بچی اولاد نه و. بیبي سوچ وکړو چې زما خاون بچی نشته نو هغه د بادشاه لور چې حاجر وا هغه ابراهیم علیه السلام ته په نکاح کړه چې دا داسې ته نکاح وکړه که تعالی الله پاک دې نه بچی درکړي. کنعان ته ورسېدل ابراهیم علیه السلام د هغې سره نکاح وکړلو. کنعان دا د شام یو علاقه ده. الله پاک هغه له بچی ورکړو اسماعیل علیه السلام او بیا الله ورته حکم وکړو چې دا بیبي چې حاجر ده او دا بچی دا ردی زینه بوزه او په حجاز کې زما کور دی هغه وران شوی د غابات کا کعبه دا د نوح علیه السلام په توپان کې رڼېدلې وه. ابراهیم علیه السلام خپله بیبی هم روانه کړه او بچی ورسره دی چې کوم ځای کې شګې ګوري چې ډېری وي دا ځای دی الله وی نه مخکې ځه حتی چې مکې مکرمې ته ورسېدو نو یې دقه ځای دی او بیا ورته الله وی چې دا بچی او دا ښځې په دې ځای پرېږده او زه لاړ شه بیرته شام ته. ابراهیم علیه السلام خپله بیبی او هغه بچی چې یو بچی نورې نه و هغه یې پرېښو دو دا ګیلې نه کول چې الله دا په دې بیابان کې څه کوي بس چې څه توخه وه هغه ورسره پرېښو دو څه اوبه وي. بهرحال او هغه ځای کې پاتې شو. ابراهیم علیه السلام شام ته لاړو او هلته الله پاک څه وخت پس دله دویم بچی ورکړو اسحاق علیه السلام د هغه بیبي سارا نه. د اسحاق علیه السلام په پیدایش کې الله پاک ورته دا زیری هم ورکړلو چې د دینه وروسته بل بچی کېږي دغه به یعقوب نومي. نو یعقوب علیه السلام د اسحاق بچی و او د یعقوب علیه السلام دولس زامن وشو. او بیا سورت یوسف کې پروس کلا قصه لوستې شوې ده. چې دا غ بچو د یوسف علی السلام سره د یعقوب علی السلام د بچو د یوسف علی السلام سره بغض پیدا شو او هغه لاړو د پلار په بانه باندې اوستو او کوی کی هغه واچولو او بیا قافله راتلا هغه یوسف علی السلام پورته کړلو د کوی نه او دا غزه نه مصر ته ورسېدو او مصر کی پا باندې بیا حالات رالو جیل کې او نور اخر دا و چې داغه پلارم غمجن شو یعقوب علی السلام او په یو عجیب انداز باندې الله پاک یوسف علی السلام چت مقام ته ورسېدو حتی کې چې عزیز مصر داغه نه جوړ شو او بیا داغه پلار چې لوی امتحان د یوسف علی السلام د وجنه برداشت کړه او د پیراق د جدایي نو آغا خپل پلار او خپل رونا د مصر نرا د کنعان نرا وختل مصر تا په مصر کې اصل اوسیدون کې قبطیانو چې پاکی بدغه بادشاہان راتلو بهرحال د یوسف علی السلام په وخت کې بنی اسرائیل دا لاړه مصر تا مصر کې آباد شو او حکومت د دیو پلاس کې راغی سوخت پوری خودیو حکومت صحیح کولو ظلم زیاده نو خو بیا روز تا وقت که بنی اسرائیل ظلمون شروع کلل ده دغه مصر پخپلو سیدون کو چی قیبتیانو نو دا غوز رو دم دکشیو دم داوی چی کلک حکومت دادیو نلالو نمونگ بخپلی بدلی بیا اخلو هم دا سی وشوا چی ده ظلم و ده زیادی پواجه هر سمرا سوک سوکال چی دی حکومتو کو خود تاخیر لالو او حکومت نقل شو قبطیانو ته پا قبطیانو کی چی کم سوک برات لنو اغیط بے پھر آوانوی چی دا با دا مصر بادشاو نو بن اسرائیل خو پا مصر کیو کل چی پھر آوانیانو تا بادشای اوالا شو نغو خپل انتقام دا پارا دا بن اسرائیلو سر ظلمون شروع کلل نو هغه ظلمونه داو تر دې حد پوری چې دیو بچی به قتلول الکان او جنکی به ژوندۍ پرې خوري دا ویلي کول قبطیانو چې کلا ظلمونه وکول د بنی اسرائیل سره بنی اسرائیل خو بیا هم د پیغمبرانو اولاد او سعیلم بدیو کې پاتې وو نو هغه کتاب کې دا خبر هم دیو تر رسیدلو او د ابراهیم علی السلام چې مصر کې ممداسي حالات راځي چې بنی اسرائیل سره به ظلم کیږي الله پاک به بنی اسرائیل کې والک پیدا کړي او د اغالک په وجه باندې بعد د فرعون حکومت ختميږي نو چې کله فرعونانو ظلم کوو قبطیانو بنی اسرائیل نو بنی اسرائیل به وتوي چې تاسو خیر کوي خو زمونږ د پلارانو نیکونو نه مونږ ته دا خبره را رسیدلې ده چې مونږ کې به الله پاک یو نوجوان پیدا کړي او استاد حکومت به ختمي او بیا مونږ د خپل انتقام واخلو دا خبره فرعون ته ورسېدله په وخت کې د فرعون نوم چې و مصعب بن ریان و نو هغه چې داسې چل کیږي نو دا خو الکان ندیو ختمول په کار دي نو الکان ندیو به لالولو او جنکی به ژوندۍ پرېخوي سو وخت پوری دا چل کولو نو اخیرا دیوغ بنی اسرائیل غلامان کړیو مشران را جمع شو او پیراوان ته وی چې کومنګ د بنی اسرائیل الکان دسی الالو او سیب جنکی پریدو نو دا خدا مشران به ختم شو کشران به مونږه ختم کړي بیا به زمون کارونه سوک کړي دا زمون غلامان نو بیا سوک نه نو ا قانون کې بیا ترمیم راوستو ترمیم یې داسې راوستو چې یو کال به الکان الالول او بل کال به ژوندۍ پرې خو نو هارون علی السلام چې دا د موسی علی السلام رور و دا په هغه کال باندې شوی وو چې په کم کال باندې بچی نه الالېدل او موسی علیہ السلام په هغه کال باندې الله وکړو چې په کم کال بچی الالېدل او بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یو عجیب انداز باندې الله پاک لوی کړلو چې مورې په صندوق کې واچو لکه رست راځي او هغه صندوق د فرعون کور ته لاړو او د فرعون چې کما خدمتګارانی وي هغه ونیول او هغه د فرعون کور ته دربار ته ورسولو او چې صندوق یې کولاو کړو خستالک پکې دی د فرعون بیبی چې آسیوا اغه چې ولیدو بس محبت او څه پیدا شو او داغي بچی نو پیراون چراغه نورته وی د څه خیستالک ته دا موږ په بچی باندې ونیسو او پیدا موږ تورسای خدای پیراون سره محبت او کوم نارغله وی کته ته پیدا رسای مات نشه رسوله خو بهرال بیا هم د خزینه مجبورو نو خبره ومنله او د پیراون په کور کې موسی علیه السلام الله پاک په داسې انداز باندې عجیب انداز باندې لوی کړلو بیا چې کله موسی علیه السلام بلوغ ته ورسېدو او هغه پوه شو چې زه خو د بنی اسرائیلو د قوم نه یم او دا قبطیان ندی د بنی اسرائیلو څخه زیاتی کوي بهرحال بازار ته وته دی د غرمې ټیم دی دو کسان منځ کې جګړه کوي لکه سوره قصص کې براشي یو د بنی اسرائیل نه دی بل د قبطیان نه دی نو هغه قبطی ظلم کو زیاتې کو اسرائیلی آوازو کو موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ورغ دوی منځ کې جداواله راوستو په قبطی گزارو کړو قبطی استمر شو چې مړ شو پیراون ته خبره ورسیده او یې زبر دی انتقام عالم زمانه قوم سړی وجلې شوی موسیٰ علیہ السلام خبره پټکړه او دیمو قماندی فرعون دغه سخه حکم وکړلو چې چام دا قتل کړی چا پیدا شو نو موږ په پاسه قتلو خلافت نه ولګیدل سباله بیا داسي جګړه وا موسیٰ علیہ السلام تیرېدو هغه اسرائیلی بیا आवाज وکړلو موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تا تنبیه ورکوله چې سپه مخه دی جګړه شروع کړی دی نو هغه ته اقرار وکړو چې ته جګړمار یا ټیم کې ستاسو جګړې ګور پرونه هم دغه جګړه دې کړل زموږ د لاس سړې مړ شو او نن بیا چې کوم نن ته جګړه کې موسی علی السلام ورتلو چې دوی موږ کې جدایی راولي نو هغه اسرائیلو پرونه منظر لیدلو چې د پسوک سړې وجه نو کړنه زه پسوک والا ما وجني هغه وی ښا پرونه دې موجره نن ما وجني خبره ښکارا شو چې ښکارا شو پیراون ته ورسیدا چې قبطی چې وجلې دی هغه استاد دربار سړی وجلې دی موسی علیه السلام هغه کابینه راغونډ کړه او د موسی علیه السلام په باره کې جرګه شروع کړه پیسله د قتل وشه چې دی قتل شي خو دغه کابینه کې یو کسو نیک هغه خیرخواو نو هغه پټ لاړو په بل لنډ لار او موسی علیہ السلام خبردار کړو چې ستاد قتل فیصله وشو خپې وباسه موسی علیہ السلام د مصر نخپې وستې لاړو مدین طرف ته او وروسته قصص کې به ان شاء الله راشي چې مدین کې اکوی تور رسیدو نه اورځي مزل کړو جنکو له وبور کړې اغلاړې کور ته مخ کې پلار ته پوس وکړلو او ته قصه وکړه وردا خو سړې معلومیږي رای والی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو نو اغا جنکو پلار چې کله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام معلومات وکړل نو تسلی ول ورکړه او ته دلته د پیراون تسلوت نشته خبي غم اوسېګا او بیا داغه اولاد نو موسی علیہ السلام سره معاهده وکړه چې په دې دو جنکو کې به یو ځ طالب نکاح درکم او زما چې کم سام مال دی نو هغه به ته ساتي اته کال او کلستی پوره کړو دا به ستاره طرف نه زما سره احسان وي موسی علیہ السلام یې بس ټیک دا همداسې وکړه او لس کال یې پوره کړو بیا دا لس کاله موسی علیہ السلام د مور نه بار پاتې شو نو چاغه پوره شو نو خپل بیبی د ځان سره روانه کړه او په دې وخت کې د موسی علیه السلام داسې غیرت و چې په عام لار باندې نتلو او دا ځکه چې په عام لار باندې خلق زی زما د بیبي جامې به څوک ویني او دا غنه شی برداشت کوله. نو په شړ لار روان شو. په شړ لار چې روان شو نو ځنګل کې دې روان شو او یخ شپوا بل طرف ته د الله د طرف نه د امتحانو چې د موسی علیه صلاتو السلام بیبي دا په یو تقریب کې هم او بیمارتیا کې د بچو د پیدایش شو. الله الله حیران شو شپې ټیم دی او دلته بیبي بیمار ده بچې د پیدایش مسلې ده التی سردی ده التی لار رو کشو ده. نو موسی علیه صلاتو السلام په دې ځنګل کې لري د سرنا ولیدل چرنا یې ولیدل نو خپل اهل ته داوی چې تاسو یې سار شي او زم چې هغه زین تاسو ته سور راولم زکه دی وخت کې ور په کاری چې کله زنانه بچه کیږي نو هغه له ګرمایي په کاری نور براولم او بل دا چې کالتی کې سوکی نو ماته بلارم خو ځکه ځنګل کې لارم خطا شو ده. نو دا غ قصه دا ذکر کوي ازرا انهارن کله چې ور ولیدو فقال لاهله خپل اهل ته ویوم کو سوې سار شي تازو درنگ تیر کئی انی آنستو یقیناً مالی دلی دی نارن وورا لالی کی دیش زاتی کم راولم تاست منها ددین بی قبسین لمبا او اجیدو یا بیامو مال ناری پور بانی ہو دن ہدایت کے ان کے اولار خود ان کے لار را تو غیسو کا فلم ما آتا آنو کل چراغ دغورتا ارد بزہن کی وورو نور حقیقت کی خوور نو آغا یو د الله جل شانه د نور تجلیات نوری आवाज او تو شو یا موسی اے موسی علی السلام انی میشک ز انا ربک از ستاربیم فخلا نالک نو با زخل پیزار انک بشک تبل واد المقدس توا پاغ میدان پاکی توا کو گو گو یا نو می توا دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی وی کاته ونه ده ونه باندې داسې رڼاګانې دي د ده خیال دا چې دا به ووري لیکن بل طرف ته چې وکاته نو ونه تک شنه ده او دا رڼا په دې باندې کته روانه ده او پورته روانه ده. موسیٰ علیہ السلام په حیرانتیا کې شو چې دا خو څه بل شان کیسه ده که دا ورن دا خو تک شنه ونه سیزي ولې نه په تحایر کې ولاړ لې. بیا روح المانی دي کلی دي چې داسې یو لرګی راواغېست وچ شان دي نو هغه لرګی دی ونې ته داسې ورنږدې شو که دا ووري نو دا به ور واخلي. نو چې کله هغه لرګی دیسې ونې ته نږدې کړو نو هغه رڼا پورته وتښتېده او بیا یکدم واپس په ده پسې دی ویریدو په شا راغی چې ما ونه سیزي. سوغت پورې به دغسې حیرانتیا کې ولاړو نو بیا ورته آواز وشو او دا آواز دا د الله کلام او خبرې وي خو دا داسې خبرې وي چې دا امروح المانی لیکلی دي معرف القرآن هم لیکلی دي په حواله د روح المانی چې د دې څه جهات نه وو چې ګنې دا آواز د دې طرف نه دی او نه د اواز چې فقط په غوګونو اورېدې کېدو د هر طرف نه اواز دی او د موسی علی السلام ټول وجود غاوري دا د بندیانو اواز نه او دا د الله اواز او په اواز کې ودا وی چې انی انا ربک زست عربیم. د موسی علی السلام یا الله دا ته چې زما سره خبرې کینو په خپل کې کنه منځ کې سواسي تشته وینې سره په خپل سره خبرې کوم. د موسی علی السلام دار پیغمبر او صفت د موسی علیہ السلام صفت کلیم الله موسی کلیم الله خبر وس شو فخلا نالک فیزار دی وباسا در پیزار دی وستو کومول وشو عبد الله بن مسعود ویو چې دار دی وژنه چې دغه پیزار د سرمنی د مړ خر نو چاگر انگشو نوا او دا میدان پاکو نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو کمکو چی دا دازی سرمند چی پاک ندا دی پاک میدان کی دا ندا مناسب لري کدا او اکرماو مجاہد وی چی دا حکم او تزگر کلو چی دا موسیٰ علیہ السلام کم قدم دے نو آغا ندی مقدسی از مکی سر متصل شی یوزے شی او بل بازی وی چی دا یو تا حکم زگر کلو چی دا اللہ پاک دا حکم امتصال دے وکی پا کامل طریقی سر او سراج المنیر لکی چی دے گی اشارہ وان چی تب دنیا طرف تا التفات نکے ما طرف تا متوجہ شا او بازی مپسرین دالی کی چی دا دا ادب دا پارا دا حکم دا تشویو یا دی پیزار کی گندگی وان او موسیٰ علیہ الصلات والسلام ته غیب پته نه و لکه څنګه چې یو موقع کې نبی علیہ الصلات والسلام په پیزار کې مونږ کولو پاکی گندگی وا جبریل راغلو نور ته وی پیزار دی او باز دی گندگی د نبی علیہ السلام مانځ کې پیزار وېست دلته دا یو خبره مونږ کې راځي چې پیزار کې مونږ کول او دا غیب په زمن کې بیا جنازام ده دا سو کم دے جائز دے و کنا دے جائز دا خبر زین کی کینول پکار دی چی دا پیزار او لباس دا دی یو حکم دے جام پاک و نمونز ہو سکی گی جنازام ہو سکی گی جام پاک نو منز نکی گی جنازام نکی گی نو دغزی که پیزار پاکی او پاک پیزار کی انسان ہو دری گی نمونزم کی گی جنازام کی گی او که پیزار پاک نو نو منظم نکی گی نو جنازام نکی گی دا خوی نی حکم دے خو بل طرف تا دا قرآن کریم دی آیات ندا معلوم شوا چی کمزے مقدس وی نو مقدس زکی با پیزار تو باسی نو لہذا جماعتون دا مقدس مقامات تی ادب ہم دا دے چی پا پیزار کی انسان جماعت ترانش اگر که پیزار پاکی ولی زگا چی پیزار کی ترازی نو پاکی بخاوری رازی نو اب تا پس بیا جماعت دا خاور یو دیرانی دا پی خاور کم دا سیو ملاو نا آغا یو حدیث رپ لی دلیو آخوا دا نور نخو نو خبر نا آغا خپلو خلقو تیلک بسنت عملو که جماعت تا چرازی نو پا پیزار کی رازی نو خلقو هم آسان پسندی دا پیقه هو سوانا چی رخصت دا پارخ و خاص مقامی حرزی کی سوک نبیانی او نا دا عوامو پا وقتی با هر رخصت بیانی نو خلق هم بس آغو خو بسید راتلو پا پیزار کی جماعت تراتلو چی یو ابتا پا پیزار کی جماعت ترارن نو پا جماعت کی یو بدبویش و روش وا یو بویش و روش چی خلق را تنگی نو بیا نو بیا دا مولا اوس په انتظار چې کله به جمعه راځي چې د خلکو ته بیا مسله بیان نو چې دوی جمعه رااله نو خلکو ته وي چې بس ته بس په سنت عملو شو بیا مه راځئ په پیزار کې نه بیا یې خپل حکم بیرته منسوخ کی ځان خبرول په کار دي یو د جواز خبره ده بل د ادب خبره ده یو سړی خپل بسترې ته په پیزار کې نه ورخیږي خپل کور کې د کارپیټ لګولې دي قالین لګولې هغه ته پیزار کینه ورزي او دا الله کور ته داسي ورزي دا پیقه ده دا پوها ده او دا اسلام پوها ده دغه سي د ادب د قازام داد نو دی وجنه جنازه کې هم مسله داد چې انسان راشي جنازه کوي نو پیزار دی اوبه سي د ادب ته قازا ده په پیزار کې ودری دل در ادب خلاف دی یو قول په دې کې مو پسیرون دي چې دا وکړو بل خبردار چې دې زمانی کم پیزارونه دي نو دا پیزارونه د نبی علی السلام د دور چې کم پیزارو دي کې زمکه اسمان فرق دی او که و خلقو سیب دغه د درودی سپلای وی یا د سرمنی بوي او د عربو غشګی وی دیو تنونو کې خدا سینې دغه مټینی خاوري دي دال کوسی فسخای پدې ګندګي او پاد شو هغه روایت هنچې دیو سره خپل پیزار ته وګوري نو کا پیزار کې ګندګي وی نو رسته چې کم دینو هغه بل ځمکه پاکه نو هغه روایت د ام محمد دی هغه ضعیف دی بل طرف ته چې څوک ضعیف روایت رواغ دی وای د کوپر کار دی قبل پرز شی هما نو اصل کی خبر ده چې الدی کی قزن له پزرغله نجاست نه دی راغله قزن دیته ویلې شي لکه شګه خاور شو چې پیزار کی شګه خاوروي نو بس رست ما بعد دغه د پاره صفائی ده نجاست نه دی ویلې نجاست ځان لشه دی دغه د ریکول ځان له طریقه ده او بیا د دې ځواني چې کم پیزارونه دي نو هغه پیزارونو کی ګندګي دن نه نوزي ذکر دی کی لاندې دا کما لاندې طرف چې نو پدې کې داسې ناغي ناغي ګندګي به کې دن نتلی وي غینه چرته راوځي دیو جنان احتیاط هم د دې خبرې تقاضا کوي چې جنازام سو کوي په پیزار کې نه دي کول پکار پیزار ورته استل پکار دي البته په قهاو یو خبره کړی دا هغه دا چې جنازه ته کې او لاندې خټي دي خټي کته پیزارو باسي نو په خټو کې ودرېږي او استاخ په بخړو کې ککړیږي نو پدی مو قوانی په قها دا ویلی چې بیا مدا سي کې چې پیزار به وباسي او پاغي به د پاسه ودرېږي چې د پاسه ودرې دي نو دا پیزار یو قسم تلان دی خو زمکه شو ته پاغي د پاسه ودرې پیزار به وباسي ام باندې کې پیزار کې دا مسلې دي انک بالواد المقدس بشک ته په میدان پاکی توان ګوګوګ زګه برکات پدې کې راغون شوې یا نو می تواو وان اخترت قوم غره کړی ته فستمی غکې د لیماده پاردغه سې یو چې وای کې دېش اننی مشکزه ان الله زالایم لا اله نشته لایق د عبادت الا انا بغیر زمانه فابودنی زما عبادت کوا فابودنی زما عبادت کوا واقم الصلاه او قائم او منزلی ذکری د پاره د یاد اولو زمان مز قائم او ازما د یاد اولو د پاره الله الله او باز روایتونو بدی کې ذکر راغلی چې قائم او مز په وخت د یاد اولو کې د دې نه به دا مسله په قهو مستنبت کړی دا چې اوسړی داسې و چې هغه پریوتو او چاته ویلی چې ما برایخ کې یی دي نور اسباب دی رایخولو برابر کړی لکه دې زمانه کې خلق موبایل په ټیم کې یا بل څه غړی هغه په ټیم کې لیکن دې ود پاتې شو مونږ ددنه قضا شو نو دې بس کوي بس چې کله را پاس نو په دا وخت کې به کوي نبی علیہ السلام من نسی صلاتن فلیصلیها اذا ذکرها چا نمور یه منزیر شون ودی که چی کل وریاد شولا کفارت تلها غیر ذالک دیده پر کفارت دین علاوه بل نشته بس اغا ٹیم کی دیوه کی خود چی مکروحا ٹیم نی چنانچی داسی شوه یو موقع کی نبی علیه صلاة و السلام سفر کی ده دلیل دو تاریس واقع کتابونو کی مختلف راغلی ده سفر کی مزل کڑه و نشپی چې کله قافله ستړي شو نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړلو چې قافله ودروي او دې ځکه لګ آرام کو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې زمونږه څوکیداری به څوک وکړي چې مانزه ته مونږ را پاسې د سحر نبی بلال رضی الله تعالی عنہ چې زبا وکما چنانچې بلال رضی الله تعالی عنہ چې نو آغا نشپی ستاجود کول بیا غریب لکستلی شو نو تاجودو نپس پخپل که جوابانی که نستو دا سی نور خاطر طرف تے کاتا اللہ پاک دا دسترگی وروستی وی دیمیستا او دا پاتی شو نبی علیہ السلام صحابہ کرام طولو دا پاتی شو چرایخ شو نو بس نور را خیجی اوہو نبی علیہ السلام وزکو بلال بلال پا دیر ٹیم رایخ شو سری خپل معذرت پیش کو چې اے د الله پیغمبره اغه رب چې پتا خو برا وسه نو په مم را وسته نبی علیہ السلام ول عذر قبول کړلو ابي صاحب کرام توي چې ديزه کې شیطان راغله ديزه نه زي چوزو بل طرف تلاړه بیا نور خپور را ختلو نوالته یو د سونه وکړل او سنته وکړل ابي په جمع سره د سار منځ وکړل واقيم الصلاه للذكر نه روایت پاک یو قرات دې ذکر وخت یاد ولو کې خدل دې ذکر دې دې روایت کې هغه نشته دې قرات کې زما د یاد ولو د پاره کوي الله وي زما د پاره منځ کوا ان ساعه بشک قیامت آتیه تن راتلون کې ره اقاد قریب د اوخ بیا چې پټکم دې لرا دې تج ځا چې بند اور کړی شي کلو نفس نار نفس تبي ما پاو ست ساعه دې کوشش کړې دې قریب دې چپټ کوم نو قیامت خو الله پټ ساتلې بیا څنګه یې قریب دې چپټې کوم جواب دادې چې قیامت د اغې د واقع کیدل وخت الله پټ ساتلې دې خو الله سبحانه و تعالی فرمایي چې زما داسې خو خوا چې بالکل دام تاسو ته ونه مچ قیامت برازي او دا نظام بورانی دمره پټو ساتم خودمره می خبر کړی چې قیامت نوم می ته یاد کړلو او دا می ته وی چې راضی با البته ټیم نه معلوم چې کله برازي خدایو خبر ازین کی ساتل پکار دی چې صاحب د مشکات یو بابو زکړی دی بابو من ماتا فقد قامت قیامته باب په بیان دی کړی چې څوک مړ شو د قیامت قائم شو نه د مرګ پته نه دا چې کله برازي څوک دا ګارانټی نشي ورکولای دار شي څوک ګارانټی ورکولای شي خو دې نشي ورکولای چې کله برازي مونږ تاسو دې کې ناسو اس په دنه لګي اچانک داسې حالات الله را ولي مونږ هم ټول پر سکندونو کې وجلې شي ولا یسدنک ان من دی وادی نړۍ تا در انها انها د دینه من اسوک لا یومنو چی مان راوړي بها پري قیامت سو کی مان نراوڑی نتا دیوا نلی ندینا وطباو دتا دور پسی شوی هواو پا پل غوش پسی پتر دا نوحالا کڑی وی دلرا وما تلک بی امینی کیا موسا کلچی موسا علی صلاة و سلام تنبوتا والا شو پا دغا کوئی طور کی او دغا میدان کی اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې زی مرازی چې دی بزی او د الله د دین دعوت باور کوي او پاو کې چې کوم جابر او ظالمو فرعون د مصر چاغه د موسیٰ علیہ السلام قوم نیولې وو او هغه غلامان کړی وو د اوسې ظلمونو زیاتی کول او خلق بشرکیاتو کې هم اخته کړی نو موسیٰ علیہ السلام به اوس زی چاغتا حق بیان کی نو حق چه بیانه او یو پیغمبر آغا بیان کئی نو داغی دا پارا معجزه پا کار دا نو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لأس معجزه ور کئی آغا معجزه چوا نو آغا دو خبری وی یو دا امسا نمار جوڑی دل او دویما لاس چې کم دینو اگر انا کول نو موسی علیہ الصلات والسلام ته دغه معجزه ورکي چې داغه د امسا نمار جوړي لخوا اول ته الله پاک ته پوس کئ چې وما تلک بی یمینیکا وما تلک اوسری دغه بی یمینیکا په خیل استا کی یا موسی اے موسی علیہ السلام دا ته پوس ته ولي کئ ذکر استاد دی امسان مار جوړیږي اجدهاتی جوړیږي خاص نه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا وای چې دا کې دې شي تیار او په تیارې کې ما مار نیولې نو اول تلو چې خلی لاس ته وګوره نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاس ته وکاته نو الله له جواب ورکړلو قال وی موسی علیہ السلام یا سواید اعظم ام ساده او زمسا پوائنٹ ذکر کیا توقع زڑڑ لگو مالی ہا پدی بندی و آهو شو پانی را سندم بیا پدی سرا لاغنمی پخپلو گڑو بی زوباندی ولی او دی زمان دا پارا پیا پدی که ما آری بوها جتون اخرا نورا. الله الله گوره اللہ پاکی دا موسیٰ علیہ السلام نا تپوس وکللو چستا پخی لاز کی سری نو موسیٰ علیہ السلام وی امسادا نو جواب وشو نو اخوا بیاسلوی چوا توکو آلی زبا دی ڈر لگو ماو پانی پرا سرنڈ ماو داب کم اغا کم ریبانی اغا سو پویگی چی دا چا دا کمشیش محبتی موسیٰ علیہ السلام چی دا اوگت کلام کئی نو آلتی دا اللہ دا خبر و وخر آغلے دے چی اللہ زما سا خبری کئی نو زو سا خبری اگدی کما دا خو خول موسیٰ علیہ السلام چ الله زما دا وګدي خبري واوري او کلام کې وګدواله راشي ابيد امسا په وای ذکر کړل د موسی عليه السلام چې کوم امسا و نو دا جيبه امسا و تفسیرونو لیکلي حقیقت الله ته معلوم دي چې دا دي سي امسا و چې موسی عليه السلام مکه له ګړي بيزي ساتلي نو هغه بیزو ته او ګړو ته په دې امسا باندې پانی را سندلې نو هغه پانی به چې لري وي نو د امسا پسې په خپل اوږده شوه دي سي چې پانی به نږدې وي نو دا به لنډه شوه او موسی علیه الصلوۃ والسلام چې کله به داسې تلو په لاره کې به څه وله راله او اوله به داسې و چې موسی علیه الصلوۃ والسلام به په هغې باندې نه شو پورې وتې دا امسا مې کېغو دغې نه پل جوړ شو زه موسی علیه السلام په پورو ته بیا به راونیول دیو جنا امسا ګرځول دا یو ډېر بهترین عمل دی او ډېر ښه کار دی. بعضی مبصرینو په دې کې دویش پوایت ذکر کړی دي. امام قرطبی سی به ام پکې شپږ پوایت ذکر کړی دي. یو دا چې دا د انبیاو سنت دی. دویم دا د صلحاو د پار زینت ته دریم دا یو امسار په دشمنانو دکه مثلا مار راشی او ته خو دی خو کی مار بدی وچینو امسا باندې او ټپ تی وبس مړی کا لړم راشی بل شی راشی. سلورم دا د کمزورو خلقو د پار یو امداد دی. او پنځم دا د منافقینو د پار غم دی. او شپږم دا په طاعاتو کی زیادت دی. د موسی علیه السلام امسا خو ډیر عجیب وا وای چې موسی علیه السلام بکلا ستړی شو نو دا امسا به کینو دغې نه به کرسۍ جوړه شي ته به تر رډه واله ده. او کله به داسې و چې دی به په کته ځای کوزېدو نو دا بیا د قسم در لپاره پوړی وا داسې مزیدار نو ولی پیا معاری بوخران اورم حاجتونه دي. قال الله فرمایل القیها و غرزوا دلر یا موسی اے موسی علیہ السلام فالقاها و غرزوا لفیزا یا حیت الناس بغمار و تسعا چی منڈی والی مار تی جوڑ شو منڈی والی. دا موسی علیہ السلام چی کم امسا دا قرآن کریم کی یوز کی رازی چې دا اجدها وا صوبان مبین اجدها وخکار غټ مارو. بل ذکر راځي جان نره مارو او دلته کی راځي حیتون مارو. نو سوال جوړیږي چې دا څنګه یو امسا دا مختلف نمونه رااله. مفسرین وایو چې دا امسا داسې و چې کله به تی غټ خامار جوړېدو کله به تی نره مار جوړېدو او کله به عام مارو. ذکر دریال پاز رااله. او بازی مبصرین ویا چې په شکل کې خو بدا غټ اجدها وا خو پر رفتار کې ونه نری مار پشان وا. غټ مار تیز نشیتلې او نری مار تیز دي. نو شکل کې غټ مارو اجدها وا خو په منډه کې نری مارو نو نری وته پدی وځو. او بازی وای چې په عام حالاتو کې وتی مار جوړې دو او کلمه چې د فرعون دربار ته دو لاړو نغې نه باج دها جوړه شو فراون د یرولو د پاره. قال نو الله ورته وی خوځا ونې سدیلر ولا تخف مېریګا. معلوم شو طبیعي را راځي او تبعیر راتلل د مارنا د لړمنا د بلش نه د ایمان سره منافی نه دي. موسی علی السلام صبر مضبوط پیغمبر دی خو یره پیراتلا ځکه الله یې مېریګا سنعیدو حاضر د چمو واپس کو دی لرایلا سنعیدو حاضر د چمو واپس کو دی لرسیره تل اولا شکل د دی اولنی تا او طریقې د دی اولنی تا چې څنګه و دغه سیبتی جوړ شي نه یو معجزه داش و دموم یدکا او جوخ کا خپل لاس الاج نه کا خپل ترختا تخرج راو بوزی بی دعا تک سپین من غیری سوین بی دبی مارتیانا آیت نخرا دامو جزد بلا آیت نخرا اللہ دو موجزی موسیٰ علیہ السلام لورک اصل کی هر پیغمبر لچه اللہ پاک کم موجزه ورکی ندادی سی موجزهی چی پا اغ زمانه کی خلق پا کمشی پخر کی نو الله دا غوخ پیغمبر له داسې معجزه ورکی چې دا غوخ خلق په کوم شي په هر کې غاجز شي د غیر مقابلین معجزه وایم دیتا چې یو امر خارق للعاده چې صادریږي پلاس د پیغمبر چې مخلوق دا غیر عاجزي نشي کولای داسې فار تصدیق د پیغمبر د موسی علی السلام په وخت کې خلق په سحر او په جادو باندې په هر کولو او دا در حسین بیمار جوړولو نظربندی به کوله الله موسی علیہ السلام لدا سی معجزه ورکړه چې دا وخت ټول ساحران د غید مقابله ناجز شو لکه د عیسی علیہ السلام په دور کې خلق با پتیب او ډاکټرې باندې پخر کولو نو الله عیسی علیہ السلام لدا سی معجزه ورکړه چې دا وخت ټول ډاکټران جالی نو سوجې سودا تی عاجزو او سم سوق نشي کوله چې مور زادي سوکړونی هغه نظر نه واپس کیږي یا چا په بدن کې برګې مرزي دغه علاج نه کیږي او عیسی علیه السلام چې مور زادي لونو دا پسترګو ویلا سراخ کا د الله په حکم باغه خشو ا د چا برګې مرزو هغه بچ پیلا سراخ کنا به ټیک شو مړی سوک نشي راجون دی کوله عیسی علیه السلام ل الله معجزه ورکړو چې مړی ته وی قم بی اذن الله نو برا پاسه خلق عاجز شو. د سلیمان علیہ السلام په دور کې خلقو په سینس باندې او په دې شیونو باندې پخر کولو چنانچه دا غټ غټ سیزدانان لکه بقرات او سقرات او پلاتون دا په وختونو کې یونان کې تیر شو دي. الله پاک سلیمان علیہ السلام له داسې معجزه ورکړه چې اوخ او دی وخت ټول سیزدانان دغه ناجز دي یو جاز پاری باندې 400,000 کسان ځایږي او هغه بغیر د ډریور نه بغیر د تیلو نه په هوا کې داسې رواني او تیز رواني چې د وی میاشتې مزل په یو سار کې غتوي کوي او د وی میاشتې مزل په یو بیګا کې غتوي کوي دا وسوګ نشي کولای. د نبی علیه السلام په دور کې خلقو فساد بلاغت باندې پخر کولو فساد بلاغت مقصد داو چې داسې یو کلام پیش کول چاغه نه ډیر لنډی چې څوک به پوه نشي نډی روغ دی چې خلق تنگ کی داسې نه درمیانه کلامی او خوږی چې خلق یې خوغی او کې داسې خلق بو دا کلام به پیش کو او خلق به چې کلام جوړ کړو راوړو کعبه پوره به ویزان کړو دا به چیلنج جو خلقو چې تازه دی په مثال جوړ کړي مبصرین لیکلی دي الله نبی علیہ السلام نه داسې معجزه ورکړه چ ټول عرب اواجم د اغین عاجز شو چې قران ا د قران یو مختصر سورته سورۃ الکوثر دا راولې شو په کعبه باندې او ځان شو دا وخت چې کما ماهرینو ابراتلو او کاتبه چې دې مقابله وکړي خو چا مقابله نشو کوله ځکه هغه چې داسې عجیب سورته ان اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دې صورت کې یو طرف ته د پیغمبر شان دی او د پیغمبر مقام دی بل طرف ته دغه پروګرام دی نو بل طرف ته انجام دی او مختصر لند صورت دی ان اتیناک الکوثر دا د پیغمبر مقام شو فصلی لربک وانحر دای پروگرام شو ان شانیه کولم تر دای انجام شو نلاندې وسولیکل چې له سهازا من کلام البشر دا د انسانانو خبرې نه دي او څوک چې پیغمبري کار کوي نو پیغمبري معجزه به دا به وسره ازده کوي بیا دا دو معجزې الله موسی علیه السلام لم په دې بنیاد ورکړلې چې د فرعون دربار ته ځي نو فرعون خو ظالمو او دې نه پریښودو اول نو ویریږي چې بیا د مخې ته ناراضي او دې مار کړي ترې ته اشاره وا چې ګوریا ساته کو دې نه منل ستا انجام بم دسی مارانی ابدی خوري او سپین لاس کې دې ته اشاره وا چې کدی و منل داسی بس سپین شي او مخه به روان شي تابیدارو د پاره بشارتو سپین لاس او نه مونونکو د پاره تخویب یاره بعضی وخت کې لاس سپین ښکاری خو اغاسی مرزي نو دلته وی من غیر سو این بیمارتیانه بغیر آیت نو قران نش معجزه و بلا له نور یکا چې مو خو تا تمن آیاتن الکبرى د خپلو نخل یونا من آیاتنا د نخ خپل نل کبرا لوی څنګه نه معجزات یا انقلابات چې کوم په پیراون راغلو اذهب لار شیلا فرعون فرعون تنه تو غامش کا سر ک شکړی دا الله ر طرف نو کوم شو چې لار ش فرعون تا سر ک شکړی دا هغه ته بیان وکا عام چې سمرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام راغلی مداوود دعوت ابتدا دعوا مون شوی دا و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ حکمو کو دا دعوت ابتدائی وکلا دا بادشانا دا غیو جی دعوی چی دا پیراون حکمت دیر منظمو دا غا عوامو تا بیان کول اغیسا سر نکولو ندیو جینا اول امرو شو چلال شو پیراون تا بیا چی موسیٰ علیہ السلام تا دا حکم پا دا غزے کیوشو غر کی نتبا دا سوال رازی چې دا داغ بی بی وا او آغا خو پا مرز دا دردی زه کی مبتلا وا داغ بی بی سوشو او موسیٰ علیہ السلام داغی نا پس سو اکڑل قرآن داغی ذکر نده کڑے خدای مونگ تاو خودل چې موسیٰ علیہ السلام دیزه کی الله په دربار کې دانه وی چې الله تماته وی چې لاړ شه زما بیبي بس کوي او دا خو شپد او هغه ته به تکلیفي ها نور چې کوم وانیو دا غي سوال وکړلو یو پا کې داو چې الله زما سینه کولاو کې زما کار آسان کې زما جبا کې چې کوم لکنت ته دا ختم کې زګه چې موسی علیه السلام وړوکوالی کې یو موقع کې داسې کړو چې کله دې د فرعون په دربار کې وو نو د فرعون بیبي دې راوړو د هغه غېږې ته ورواچو دغه دې بیا یې خلوی شویو چې کله آسیې موسی علیه السلام د فرعون په غېږ کې کېنولو نو موسی علیه السلام سیده ورنیو شو د فرعون دا ګیره ونیو چې راټکه والا کته فراون ظالم په دغه کې چې دا خو ګوره اوس په دیو کې زیری سي دا دره کته کړم چې لوی شو دا خو ما نه پریدي بیا دا زوج نه ما ابي بي ورته ګوره کما کله دا خو ما شوم نه دا په دې څه پوي وای نه نه دا ما ته سم نخ کار کی ادا ما به وجني ختمي می نه بي بي ورته ګوره امتحان به والو سيد ابن جبير روایت کړي ابن عباس نقل شو دي چې تاله کې غوډو پتال کې اوس کروټه او بل ملغله روا امي بي ورته وی کدي دا ملغله راواغسته نه بیا پويږي خو کس کروټه راواغسته نو دې خو نه پويږي چې کله و تاغوا چول نو موسی عليه السلام اخو دا ملغله راغسته خو جبريل راغور دا غلاسه تاو کس کروټه تا کروټه پر راواغسته بیا د ماشومان عادت داده چې ماشومان کله یو شیر اول نسری خلی تا چی نو موسی علی السلام چې کروټه راوغسته نو سری خلی تواچولا ناغه جبه ول وسوا دا غیا سر داو چې موسی علی السلام بیا کله خبري کولی نو تکلیف پورته نو دا دعا یو کړ اول د خپل رور په باره کې دعا وکړه چې هغه پیغمبر شي زکه غډیر پسیح دی ازما معاون بمشي خدا نه وای چې زما بیبی بس کوي پاتې شو دا بیبی سو وکړه نو فیض الباری دویم جیل 355 کې لیکل دي چې کله الله پاک دته امر وکړو نو د بیبی پاک قضې کې پریخوا او بعضی علماو د بعضی مفسرینو په حواله دا ویلي چې موسی علیه صلاتو السلام بیبی چې وانو هغه په دغه مرض کې ستو پات شو نو هغه دغه ځای کې خخ کړه او سید لاړو مصر ته او بعضی وای چې نه موسی علیه السلام سره خپل خادمو هغه بیبی د خادم سره یو ځای کړه او واپس د پلار کولې غلا او موسی علیه السلام راغې مصر ته او چې مصر تراغه نو لس کاله شو دی چې د مور سره ملاقات نه لري شوی دسی نه کوي چې د مور ملاقات لاړ شي خو سیدې په خپل رور پسې پیغام ولېګو چې هارون علیه السلام چې راځه او چې لاړ شو د پیراون دربار ته وغته دعوت ته دین ورکو او مسله ورته بیان ستاسو به دا غمی د پیغمبرانو دغه غم دی نو چې کله د پیراون دربار ته رااله نو هغو ته چرته اجازت میلاویدو دنه تک نو بار غریباران ګرځېده ایو تمینت بل تمینت یو دروان بل دروان بل بل بل مبصرینو نکلنی چې یو کال موسی علیہ السلام او داغه رور هارون علیہ السلام د فرعون د دربار نه بار ګرځېدل او د ناغو ته اجازت نه میلاویدو چې د فرعون دربار ته تلی کال پس اجازت میلاو شو چې راشي دی وسوي نو دی بیان نو آتا ورسته تفصیل راځي قال وی موسی علیہ السلام رب اشرح رب کولاو کی لی زما د پار صدری زما سینا ویسر لی آسان کی ما تا امری کار زما واہل کولاو کلی وقتتن غٹمین لی سانی زما دا جبی سنمی کولاو کی دا پار دی چکما تکلیفون رازی زاغ برداشت کولیشم او پر اختیار پا کراولی نور دا ایمان پا کراولی و دا نبوتا او آسان کی ما تا زما کارا چا اغر دعوت کار دی چا خلق و تاغ منا پی ورسی گیو ما تا معلوم شی او پرانی زیو غوط زما دا جبی چا سکروٹی پا وجبان دی اغسوی وا او کل یا دا مقصدم کی دیشی چا کل دا سی اولوی انسانی دا غمخی تا انسان خبر نشک کولی لانی درجی والا اللہ پاک زما جب کی داسی ودریدل نراولی بلکی زما جب کولاو کی یبقهو قولی چی داخل اگ زما پوائینا پوشی معلوم شد خبر و مقصدم داری چی مخاطب پوشی او دا پوکی دل پا جب رازی امام زہیر وی لسان الفتا نسپن و نسپن فؤاده فلم يبقى الا سورة اللحم والدم جب دا زوان دا نیم دا و نیم دا غزل دے اخواسی پا سورت دا غوخی و دوینی دے و جعل لی وگرز زما دا پار وزیرا معاون من اهلی زما دا اهلنا زما پا اهل کی سوک زما وزیری لکه څنګه چې د نبی علیه السلام وزیر ابو بکر رضی الله عنه په غار کې هغه څوک دی هارون هارون علیه السلام اخی زما ورور اشدد مضبوطه کبیه په دې سره ازری زما ملا واشرکو شریک کدل رفی امری زما په کار کې چې امر د دعوت او د رسول د دین دی کې نو سب بیا کا کثیر پار چې موږ ستاسو تسبیح بیان کو ډیرا ونذکر کا کثیر او یاد کو تعالی رډیرا ستا تسبیح بیان کړو چې الله تپاکي دا صفاتونه چې کوم قبیح دي او ستا ذکر وکړو چې بهترین صفات ستا د پاره ثابت انک کنت بنا بصیرا بشکته په موږ باندې لیدونکې بعضی خلق داغو ذهن کمزور ای یا غو واضح خبری نشی کولی نو دا دعا مجرب دا چا همیشه سوک دا دعا کوي رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدة من لسانی یفقه قولی نو الله پاک به داغ ذهن کولا وهی او داغ جبا دا به چلی دغه سی د ځین خلقو جبن خلی نو چې دا دعا وکي بار بار نو الله پاک به داغو د دا جبې غلوکنت ختمی او بیا دې کې دا و چې هارون علیه السلام زما سره شریک کا نو دا غي علت بیان کو چې موستا تسبیح ډیر بیان کو استاذی کرو کو وای د دین دا معلوم شو چې دینی خدمات کول چې انسان یوازې کینو دا وته گرانی او چې د سره نور ملګری وي معاونت والی نو بیا ته اسانی دنیا کارونو کې همدا سیدا یو کسی هغه اوځي کې لګیا دی نو پاو باندې کار گرانیږي او چې داسې ګڼ کسانی کار کوي نو بیا وته اسانی دغه زیر دین خدمت ته تعلیم شو تعلم شو نور خدمات شو یو کس لګیا دی نور څوک سره تعاون نه کوي نو ته گرانیږي او چې داسې په شریک وي یا څوک داسې تسلی ورکوي نو بیا وته کار اسانی که نو سبحک کثیره و نذکر کثیره کې دې ته اشاره ده انک بیشکت کنتی بنا پنبانی بسویر علی دن کے قال نو اللہ پرمیل قد اوتی تسول کابتا قصدر کرشوی تا تسوالستا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ولقد منن نو پتا قصر مونگا احسان کڑو علیک بتا بانی مرتن اخرائیو کرت بلو از اوحینا کلچ مونگا خودن وکڑا الہام ام وکڑلو الہ امی کستا مورتا ما یوحا اغا چ خودن و الہ مورتا کی دیشو انی غزفیه چو غرزو دل رفی تابوت پا صندوق کی فغزفیه نو غرزو دل صندوق پی لیمی پا دریاب کی فلیلقیه لیم نو اب غرزی دیل رفی دریاب بی ساحلی پا کنارا یا خوزو انجام بی داشی یا خوزو چو بنی سی دل را دو وول نی زما دشمن و آدو وول لاو دل دشمن والقی تما چولی والی کب تابنی محمد امینی محمد زمار ترپنا ولی تسنو علاینی و دی پارا چستا پالنوشی علاینی پرو برو زمان دا اللہ پاک بل نعمت ذکر کړو په موسی علیہ السلام اغام داو چې مخکې مونږ ویل چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدا شو د مور سے غم شو چې دا بس کی او ډیر خپاو پریشان وا د موسی علیہ السلام د مور نومو یوحانس دے بازی لحیانه وی لحیانه بنت یسمود ابن لاوی یح لحیانا بنت یسمود ابن لاوی یا یوحانس بنت یسمود ابن لاوی در موسی علیہ السلام د مور نومو غمجنا او پکرمن د ناس رچ دی بچی بس کی الله او ته پزله کی دا خبر واچوله چې ته دې پاره یو صندوق جوړ کړ او هغه صندوق په دریاب کې واچې او دریاب به دا په کیناره باندې واچې ستاره بچی حفاظت بوشي چنانچه د موسی علیہ السلام مور پاغا ترکان پا سلاڑا او ترکان تیوی راش زما بچی لطا صندوق جوڑک د پیرعون ظالم روب پا خلق دم رسی واشو چه ترکان سا یر پیدا شوا چه زد دا صندوق جوڑ کما او د پیرعون لخکر خبر شو خبیا زما خیر نشتا اگه انکار اکرو چه زنشم جوڑا والی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور ترکان ته وی تراشه د ماشوم خو ګورکنه چې کله غراغلو موسی علیہ السلام ولیدو چې په زنګو کې پروت په ماشوم والی کې بس داغه محبت د پزله کرالو ترکان وی کزمی سرم زی بس تل جوړو مزه سندخ ولا جوړو ما نو سندخ ولا جوړ بیا جی سندخ کله جوړ کړلو نو موسی علیہ السلام پاکی واچولو او هغه دریاب ته واچولو او دریاب دی وړو وړو وړو او موسی علیہ السلام خور وا د موسی علیہ السلام مور هغه خپل لور ته وی د موسی علیہ السلام خور ته چې داسې لری لری زه چې داسې دخ کم زی ته زی نو غریب داسې لری لری روانه وا فیرا صندوق په دریاب کې روان دی روان دی روان دی په خپل کوک شو او دا هغه دریاب نه چې کوم نهرونه فرعون خپل دربار ته بولیو نو په هغه نهر کې دا صندوق راتاو شو او چې راتاو شو د فرعون د دربار چې کوم خادمانې وي وینځي نو هغه راوتی دي او سجامی وغیر التین زی چه گوری صندوق را روان دی صندوقی چه کل ون ولی دو نوی نیو غالی دی راوست اللہ اللہ چه رای وستو نبیعوی کلاو چه بدی کسی دی آنو روی چه را دانشو کلاوالی بیا د فرعون بی بی وی با په دې کې څه څه او تاسو هغه ستدي دلته نه شو کولاوله زه یوړو چې دربار ته دن نویسو نو د آسیې مخې ته به کولاو کړ سندخې واغستو جنکو دربار ته دن لاړ آسیې ول د وسره وېر دا خو په دې نهر کې د سندخ را روانو ا مونږ ونیو مونږ کولاو خو بیا نه دیو جن کولاو نکو چې ته بیا خپشې چې په دې کې څه او تاسو ته هغه ستدي مستامخې تم راوړو کسته اجازه چې موږ کولاو هغه کولاو کيده چې کله کولاو کړلو پاکي خيسته الک پروت چې کله آسی ولیدو نو بس دغه محبت ته د محبت دغه پزړ کې مرغلو القیت علیک محبت مني الله الله استمشی کلا چتلا وختو کاستا خور پتقولو اوی دی خور حل عدل لکم آیا خودن نکم تاسو تان علامن پاچا یک فلوو چی دک پالتو کی پر جان آکا نمونگ واپس کرو تال رئی لاؤ میکا مورستا تکی تقر ردی دا پار چیغی شیعه نحاس ترگی ردی ولا تازن او غم جنن شی و قتل تنب سنتا و جلیو نفس پنن جین آکا نمونگ تخلاص کری من الغم می دا غم نام وفتناک فتونا منکلو پتابانی قسما قسم امتحانونا فلبستانو تادرنگ تیر کلو سینینا چند کلونا فی اہل مدین پا مدین والو کی سمجی تمیتر علی علاق قدر یا موسیٰ پا وخ مقرر مانی اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چکل مور سندخ کی واچو سندخ دریاب تواچولو او خورتے ولوی چی تبسی رست رست زا خور منظر ولی دو چی سندخ خطاو شو دا پیراون در بار تاو دا پیراون کور ترب تا نا پیر شو مور تیوی چا خودی سیلاڑو دا مور زلی بیاخ پیر شو اللہ آل دی جکلا دا پیراون پا دربار کی صندوق کولاو شو او خیسته معشوم را وتو او دا اسی محبت دا غی سا پیدا شو ناغی پیراون را او پیراون تی طول قصه وکڑا چی دا بزما دسترگو یخوالی وی او ستا دسترگو یخوالی بای پا بچی با اونی سو دل را نی پیراون آگر تیم که ستا دسترگو یخوالی بای خو زمانه دی امام نسائی اور روایت نقل کرے سید جبریل پر عبداللہ ابن عباس نا مرسل روایت تے نبی علیہ السلام پر مائلو کپیراون ویلو چی دا بزما دسترگو یخوالے شی نو اللہ پاک با درسترگو یخوالے کر زوالے خدا ونوی آسیوی نو واقی دا غی دسترگو یخوالے شو غیت اللہ ایمان نصیب کرو بارحال چی سو خوشو نو الک وگے شو جڑائی شو رو کرو مسله رالا دربار کې څومره زنانوي هر زنانه چې موسی علیه السلام خپلتی تا چی هغه دا غوته نه خوري او جاړي ماشوم چې جاړي هلته د پیراون بیبي آسیې غم شو چې دا له خو به د جړانه خراب شي نو هغه وینځلې ورکړو چې دا بارو باسي او وګرځي چېرته چې ښځه وګوري چې موسی علیه السلام دا غي ته وخوري نجینه کو روان ابار یوی خزیل ورکی موسیٰ علیہ السلام دا غی تین خوری بلیلا او جاڑی چی جاڑی او دیمیز کی دا خور سے غم دے چیز مارور بانی بس شوی ناووتی دا چې ګوري نو بس د جنکو سم ماشوم ور سره دی او جاړي ته نه خوري. نو هغه خور یې وی چې زه به درته یو ښځه وښیم چې هغه به تاسو دا هغې له ویسئ نو د هغې ته به خوري. هغه جنکو وی که ستا تره دې مور معلوم ده دا بیا یو امتحان شو. هغه وی نه نه هوښیاره خور او هوښیاره خور وای زما دا مقصد نه دی. هغه زنانه دسې دا چې کم ماشوم د چا ته نه خوري خو چې د هغې تی ته واچي نو بس هغه خوري. زما دا مقصد نو یک سک کم ده. نو الله پاک موسی علیه السلام خپل مور ته واپس کړو چې کله موسی علیه السلام د مور خواله راغې او هغې تی ته واچو نو بس تی خوراک شروع کړ. د فرعون بیبي خبردار شوه چې بنی اسرائیلو کې داسې یو زنانه ده او هغه پیدا شو چې دې ماشوم د هغې تی وخوړو د نور چا تی نه خوري. نو آسی حکم کو چې هغه زنانه مال راولی خو د بادشاہ زنانه وه. د موسی علیه الصلاۃ والسلام مور د ایراد طلب کړه دربار ته چې رای وستا. نو آسی ورته وی چې ته به دې دربار ته راځي او دې ماشوم له به ته ورکې. د موسی علیه السلام مور سوی موسی علیه السلام مور وی چې داسې زه نشم کولی زما پروس کال زما بل ماشوم شوی دی واغم کمزور دی ته خو ځکه هارون علیہ السلام په کال شو چې پک ماشومان نه لالی دا زاغله ته ور کوم دلته نشم راتله. البته دا یو لوز سره کوم چې کدا ماشوم تاسو زما سره پری دی نو زبر ده حفاظت کوم زبر ده د تی تنظیم کوم خود دلته نشم راتله. موسی علیہ السلام د بل چاته نه خوړلو نو آسیه مجبور شو چې پری دی. الله چې کوم لوازې د مور سره کړی وو نو هغه یې پوره کړو. فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. نو لاړه او مور به ولا ته ور کولو او د فرعون د دربار نه دغه د پاره تنخواه هم مقرره شو. خپل بچی ته مور کولو تنخواه مقرره شو. یو روایت کی راځي چې څوک په یو سیزه کی کار کوي لکه جماعت جوړیږي یا مدرسه جوړیږي او دې کار کوي او په دې باندې دې دیاړیم اخدي. داغه مثال په شان د مثال د مور د موسی علی السلام دی چې خپل بچلې ته ور کولو او پاغي وتا اغا تنخواه هم ملاوي دا خو چې په صحیح طریقې سره انسان کار وکي جماعت کی مدرسه کی لار کی بل سکی. نو لاړو موسی علیہ السلام د مور خوات مور ول ته ور کولو خدا آسی محبت د دې صدا سي پیدا شوو چې همیشه په پزله کې وجدا ماشوم ما ولید به چې کلا سو وخت تیر شو نو رابه وخت مور سره براغې دی به ولیدو حتی چې کلا دا غیر تیغه زمانه پوره شو نو واپس موسی علیہ السلام راتلو دربار د فرعون ته د کتی زمانه خو پوره شو هدا لوی شو خوراک راو لګیدو. نو آسیا هغه وی چې دا دی راوستې شي او به اډر وکړو دربار کې چې کله موسی علیہ السلام دلته کې راځي نو تاسو ټول به تحفه تحایب تیار کئ او راوړی موسی علیہ السلام د پاره. دربار کې چې څومره خلقو ټول تحفه تحایب تیار کړل او موسی علیہ السلام چې کله په یو خاص اعزاز باندې د فرعون دربار ته راوړل شو او داغه دربار خلقو تحفه تحایب راوته واچول اج څومره وو نغې راغون کړل آسی هغه د موسی علیہ السلام مور لور کې جزان سوي سزا او دلته کې موسی علیہ السلام اغه واقع امر اعلی چې د لاس نه وسړې مړ شو قتل تنفسن پنه جینا کې من الغم وبتن نه کبوتونه موږ د باندې ډیر امتحانات کړو. د سعید ابن جبیر مرسل روایت چې کم ده او دغه سي عبد الله ابن عباس مرفوع روایت هم نقل کړي دي وګد روایت ته تفسیر ابن کثیر نقل کړي دي امام نسائی کتاب التفسیر کراوله دي پاک یو دغه قصه د موسی علی السلام ذکر کړل. سید ابن جبیر وای چې د عبد الله ابن عباس خوا ته لاړم، ما دا غنه دی آیات ته پوزو کو جو پتن ک پتونہ هغه ماته وی سار براشي زبر دی تفصیل تا ته وکم. نو سار کې چې کله سید ابن جبیر لاړم دا اوغت تفصیل ورته وکړه چې دا اکثر یې سمون مخ کې ویلا. هغه امتحانات داو چې د قوم ماشومان قتل کېدل، الله د حفاظت وکړو پاکي. دغه سي دریا مخ تراتل، الله پاک دریاب نه د قوم اوستو د قبطي وجلو، الله د حفاظت وکړو. لار تیور غشو الله پاک وتلارو خودلا ګړي بيزي داور کې شوي او تعالی نورم قسمه قسم امتحان دغه په جون کې بشمیر. اغه لګه چې کله قتل کړو داغه په سبب باندې مدین تلاړو، ال د کې وخت یې کړو چغلس کالو بیا واپس راغې مصر ته. واستناتو کما غور کړې تعالی لري نفس دې خپل ځان د پاره اذهب لال شان ته تواخو کوستارور بی آیاتی زمون پایتونو موجزو ولا تنیا پی ذکر او تا سستی ما کوئی زمان پا ذکر کی زمان پا یادو کی سستی ما کوئی اذهباتا زدوان لانشه ایلا فیراؤن فیراؤن تا انہو توغا بشکا غصر کشی کلی دا فقولا ہوا ایلہو اغتا قولا لینا وینا نرما لاللہو کی ریش اغی تذکرو نسیاتو اغلی او یقشایاو ایریگی نرم وی ناغ توقعی قول اللینن. اصل کی دعوت دا پار دو مقام دی او دو درجی دی. یو آل آغا تذکر دی جی پن والی او بل ادنا اغیر ایدل دی چی انسان دا گمراہی نوی دی. بیا قول اللین چی دی؟ قول اللین مانا وی ناک ول پا دلائلو باندی. د قول اللین دا معنی نه ده چې سړی حق پټ کی. بعضی خلک حق پټی ویل ک نرم وینا وکي. نرم وینا په ښه اخلاقو خبره کول، نرم خبره کول خو په دلایلو باندې، لکه څنګه چې زید ابن عمر ابن پیل چې دا موحد د جاهلیتو او قصیده ذکر کړی دا، او بعضی امیه ابن ابي سلط دا الله پاک قدرت ذکر کوي. اغدا وانت الذي من فضله من ورحمه باستا الى موسى رسولا مناديا فقلت له فذهب وهارون فدعوه الى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل انت سويت هذه بلاوت دين حتى استقلت كما هي وقولا له أأنت سويت وسطها من منيرا إذا ما جانه الليل هاديا وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض زاهيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حابه حبه فی رؤوسه ففی ذاک آیات لمن کان واعیا. اے اللہ تا غزاتی چپک پل پزل اور رحم سرا تا لے گلے ہو موسیٰ علیہ السلام تا پیغام نتاور توی لارشو حارون تاو حارون لارشی اللہ طرف تا پیرعون رو باری اگا پیرعون چی سرکش تے او هغه ته دا دعوت ورکې وروسته چې کوم ذکر کی قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. قال هغه دوانو وی ربنا ای زمونږ رب اننا بشک مونږ نه خاف یریګو ای پروتا چې زیاتې وو کې علینا پم باندې او ایت غایا سرکشی وو کې. اپرات مقصد دارې چې ربا زمونږ د بیان دا ورېدو نه مخکې زمونږ سره زیاتې وو کې، او تغیان مقصد داری چې د بیان نه پس په زموږ سره زیاته وکي. دا مشکلات مخې تکړه. قال ان الله پاک فرمایله لا تخافا تاسو دوه مېریږئ اننی بشک زما کوم استاسو ریم اسمع اورم ارا وینم فاتیاه تاس دوان لارشی په قولا وای ان بشک منغا رسول ربک دو استاد درب ستایو فارسل نو ولی گمان اعظم سب بنی اسرائیل بنی اسرائیل ولا تعذبهم دیو ته سزا مور کوا دادا حقوق العباد بیان شو قد جینا که بی آیت ان بیشک منگ راولتا تا موجز من رب بکد ربستانا والسلام والسلام دیوی علا من اتبا لہو دا پاغ چاچی تابیداری کئی دا ہدایت تاوام معلوم شو دا خبرا کاپیر تا بدی سلام نکے چی السلام علیک سنگ بوے والسلام علا من اتبا لہو دا چی سلام دی پاغ چاچی دا ہدایت تابیداری کئیو الله الله ان بشکم گا قد اوحیا پتا کی سر وای کله شو دایرینا مونتا ان العذاب چ بشک عذاب علمن پاچا بای کذبا چاغ نسبت دروغ کی و تولا اعراض کی مخاړی چنانچہ موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام لاړل او کال پس دیو ته اجازت میلاو شو د فرعون دربار ته ورسیدل فرعون ته دعوت د توحید ورکړلو چې کله دعوت د توحید ورکړلو نو فرعون سره مناظره شروع کړه. مناظره کې ورته وی قال او فرعون په من رب کوما سوګ دېستا سورب یا موسی اے موسی قال او موسی علی السلام ربنا الذی زمون رب اغزاد ته آتوا کل شین چور کنے دے ہر چی تخلقہو پیدائش دغا سمہ دا بیو تخودن کڑی دا او دا عام ہدایت تے او دیتا دار شی پتری ہدایت وی دغا ہدایت اللہ پاک انسانانو تم کڑے دے دغا خودن اللہ حیواناتو تم کڑلا انسانان سا لکا معشوم چی پیدائشی دا معشوم چې مور خپل سینې تواچي نو دا معشوم په غسینه خلو لګي او راکاږي دا خودنه ده چا کړل دا او تعالی پاک کړی کدا و کې نه مدرسه ویل او نه اسکول ویلې ثم هدا به او ته خودنه کړی دا ډنګر تو ګورې ډنګر چې پاکي خودم رضیا تا قلم نشته سمره چې انسان کړي ساروي مرواني رواني داسي چې مغی توراشه یو خطرناک ځای کته غورزیدرین په غزه ودرېږي دا خودنه وته چا کړلا دا الله کړ دا لا پرې دی ګورې دا کما ګټه انسانال کی لکه دا چې یو کانه برتل دی ولاندې په یخ کې ته ګټه نال کا دا ګټه ورازی راځي چې کله دې کانه تورسی نو بیا کوک شریسی دا خودنه وته الله کړل د زینګې چې بدی کانه کې دنه ورنوزی زګه دی بوټی کې امدا خودنه دا چې کانه کې نن وطن کې نو ته کوکش نو به دې طریقې سره ورته دلایل بیان کړل. اصل کې د اهلی مصر د پاره ډیر الیحو چې دی بدغه عبادت کولې فرعون په دې مقبانی تجاهل شانتی وکړلو اهلی مصر د پاره ډیر خدایان یې تاسو رب سوک دی او آغا خدایانو نمونم زینو مپسرینو ذکر کردی دی ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن کی ذکر کردی دی چی دا میسر خلق و زان دا پار ارباب نیولیو چی سا دا قبائلو دا پارو لکنی غات شو پتا او ماتا او بازی عامو چی داوی مظهر دا قدرت دا اللہ تعالی گنلو اخبال گمان کی پا اغا معبودینو کی چی دی مصر خلقو نیولیو دا یونو وزیرسو چی اغی تا بے دا آخرت معبودوی او بل می اروتو چی دا دا اسمان نربو او بل که نماو چی دیوی دا اجسام پیدا کئی او بل از دبیلیو دیوی دا روحو نبخی او بل توتاو دیوی دا عمرونا سوا کئی او بل حواراسو دیوی دا مشکلات ختمی او بل حاصورو دا دا غوا عبادت بدیو کولو وی دا رزقون ورکی او بل وامن راو دا نورو دا بطول کی غٹو او دیو مدا ګمان کولو چې دلر اثر دې په بادشاہت کې او دیو بوي چې اصل ملکم دغه نور دې دیو باغه ته پاراوي عربو دغه تخفیف کوو پیراو نه تی جوړ ناغه ته عربوي د ټول نو چته نه په دې موقبا نه پیراو نه ځان تر به اعلی پدی و جویلو چ اصل کې هغه پاراو پاران بیا فرعون جوړ شو هغه ځان تر ټولو رب وي نو موسی علی السلام او هارون علی السلام توحید بیان کړو چې ته زموږ رب نه زموږ رب هغه ذات ته چې مخلوقات پیدا کړي بیا ورته خودنه کړ الله الله قال نو فرعون فما بال القرون الاولى سده حال پیړو ولنو فرعون ډیر غټ سیاسي خبرو کی دی ورانی ول چې دا قومه خلاف شي نو یکدم سوال بدل کو چې مخکینو خلق غبره کی تسوي هغه هم دا دزي غوند کی عبادتونه کړو تاسو هغه تم کافر وای او غم بی دینه غنی نو پیراون کي الله چې دی باغو ته وای چې دغه هغه کافر او بی دینه نو قوم به خلاف شي هغه موسی علی السلام او الله علیه علم ورکړو قال وی موسی علیہ السلام علم و علم دغه وین در ربی پنس در رب زمانه پی کتاب په کتاب کې لا یذل ربی نہ گمراه کیږي نه خطا کیږي زما رب ولا ینسونه هریا داونه موږ نه خبر دا غیر هم د الله سره دی د پیروان غچلې وران الذی اغزات جال چگر زول لکم استاز د پارا لکم الارض استاز د پار از مکه مهدن پر شو وسلک او چله ولید لکم استاز د پار پیه بدی کی سبولن لاری وان زل را وری مینه سمای د برنما انوب فاخرجنا موږ را واسو به په دې سره ازواجن جوړی مین نباتن شتا د شینکو مختلفونه کولو غری ور او سره وی انام کو خپل ډنګر ان بشک فی ذالک بدی کلا آیات نخری لی اول ان ها د پار د خوندانو د عقل مین ها د ازمک نه خلقناکم پیدا کړی تاسو وفیا بدی کینو یدکم واپس کو تاسو لرا ومن ها ورد ازمکی نخری جو کمونگ براو باز تغلر تارت نخرایو کرت بلا انسان ازمکی نا پیدا ری یا خو پدی تیبار چه ده انسانانو پلار آدم علیہ السلامو او دا ده خوری نا پیدا ری تا طول ازمکی نا اللہ پاک حکم سر خورا ملک الموت راغستی وا ندیو جن نبی علیہ السلام پرمائی چه آدم علیہ السلام خاوره د ټول ازمکه نراغستې شوه نو داغه بچی هم داسې مختلف راغلي سوک سره سوک سپین سوک تور سوک خړه او اخلاق هم داغه د چې سوک نرم دی او سوک سخت دی د ازمکه کې داسې صفات دي نو چون کې آدم علی السلام د ازمکه نه پیدا دی اگر چا هم انسانان د نطفې نه پیدا کیږي نو ځکه مینها خلقناکم اباز وی چې د انسانانو پیدایښت د ځمکې د پدې معنی دی چې د انسانانو ژوند دا په غذا دی او غذا چې دا نو دا د ځمکې د خاورې نه کیږي نو ګویا کې انسان هم د خاورې نه پیدا شو کمرې نه خو غذا نه پیدا کی خو د خاورې نه کیږي او یو روایت ضعیف ته د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته پاکی دا راغلی دی چکل الله پاک دی انسان د پیدایش اراده وکي نا پرشتي ته حکم وکي چې د دې انسان د قبر خاور راواخله او هغه نطفه سره یو ځای کی چې کمی نطفه انسان پیدا کی کمزې کی چې انسان قبر جوړیږي دا قبر خاور راواخسه شي او دا نطفه یو ځای شي او دا غینه انسان جوړ شي هغه لګي خاور نه دومره غټ باډي جوړ شي الله دې زمکي تنبیر ته واپس کوم د دینه بیا را وباسم قیامت کې حجاج ابن یوسف یو لوی ظالم تیر شوی دی او هغه مرګونه کول ډیر صحابه کرام تابعین هغه وجلیو سعید ابن جبیر دا مشهور تابعی دی چې دا حجاج ابن یوسف د مظالمو خلاف پیغام کولو نو حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر لونیو جیل تی واچو او دا غی نه پس به اڑرو کو چی راولی قتل کای چرای وستو او هغه قتل ولو نو وی قبله تی مخامق سمله وی اوالا لے کئی. نو سعید ابن جبیر چکل قبله تی سمله ولو نو آغا دا آیاتوی فولو جواکم شطر المسجد الحرام. نو حجاجوی چی دی قبله نی ولا مخ بل طرف تواڑا وی. نو حجاج ابن یوسف چکل دا آغا مخ بل طرف تواڑا نو سعید ابن جبیر وی وللہ المشرق والمغربا الله د پاره طرف د مشرق او د مغرب نه. نو حجاج ابن یوسف وی چې پړ مخه سملاوي نو چې پړ مخه سملاولو نو دا آیات وی منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. خلق وی له کمانه پری دی خو بزرزر حلال کئ. نو سعید ابن جبیر دای حلال حجاج ابن یوسف او دا غنه ډیر وینه عبیدہ. حجاج ابن یوسف حیران شو چې دا دوم رضیات وینه ولې د نو بیده هانکه نور کم خلق و چې دا علال اول راغونه وینه نه بیده. نو ډاکټرانه راوغخته ډاکټران چې کلراله دا بدن ونیو نو یې د بدن ګرم دی دا نور خلق بچې تا لال کلو داغونه وینه نه بیده. نو ستاره دم کو د وجه دا وینه به وچ شو او دستا با دمکو کنرا تو دوینا ملکول ازاد و نزکڑی رو بایده دا حق دا پارا دا سی قربانی خلقور کرلی. ولقد آبتا غصر آرائیناهم خودنو تا آیاتینا اخپل آیاتونا کلها طول فکز زبانو دا تکزیب و کوابا انکار وکلو قال اوی دا آجی تنائی تراغلی منگ تلی تخریجنا چی منگ او باسی من اردوی نازا منگ دزبکینا بی سحری کبخ پل جادو یا موسیٰ اے موسیٰ. اصل کی جکلا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا پیراون دربار تلاڑو پیراونو ندمکی ورکڑی او بیا جکلا بخبرو کلا جواب شو نمطالبه وکڑا جستا سر سر دلیل لی موجزه دی سر نو موسیٰ علیہ السلام امسا واچولا دا امسا نمار جوڑ شو چه مار تی جوڑ شو نو آغا غٹے دو غٹے دو غٹے دو پا حرکت شو چه حرکت شو نو دا پیرعون تخت ور خطو چه تخت ور خطو نو پیرعون یو اجدہا کو کووالا او کلکی موسیٰ علیہ السلام انو چه ما بچ کسا نویم در تا علا بازی مبسرین داوی چه دا یری دا وجه ناغا پرتوگ امسا کڑے و پاول زل دی وی دی دوست دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخله دی بیا دی سینراتو یری دو چې دا خو پدی هم سامی خوري. البته نور بنی اسرائیل سره ظلمونه سیوا کړل او بیا اډر وکړو چې دیو الکان وجنه یو جنہ کې پرې دی. بہرحال چې کله موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امسا وغورځول او دغه نمار جوړ شو نو پیراون ډیر چالاک او ډیر یو خيار سیاسي و ناغا نزان خبره څنګهړي وای تاسو ته پته نشي دا خو جادوګر دی راغلی دی کنه او دا موږ نه دی ملک نو باسي او قبضه جمع وهې دلته مملکت کې درې قسمه خلقي یو وزیران افسران او دویم داغه چې کوم پیرانو درباریان پیران مليان پوا او دریم عوام. نو دا دریوان خلق موسیٰ علیہ السلام تا قارول افسران و وزیران و تا با دی قار کرچی حکومت ران اخلی او پیران و مولیان پا دی قار کرچی انی آخاپو ایو بدل دین اکم ستاسو دین بدلی او عوام پا دی قار کرو چی او ایو زهر فی الارز پساد دا پزمکا کی پساد را ولی زمان امان ختمی دی زمانه کی چی دا حکمرانان کم سیاست چلی دا اقد پیران سیاست دی چاق پرس خلق دا خبر کئی نبس آغا حکومت والا و تم کاری چلک ردیو دا مقصد دے او زان لے درباری پیران مولیان کتری و تم کاری اگر اگو دا پارا نزان نمسری جوڑی او عوام ام کاری نو پیراوان ام دا سی وکلل نو دے موقع کیا موئی چی تمنگ پا خپل جادو باسی خمونگ ام ساسا مقابل کو فلنا تینک خاما خامنگ براولو تا تبی سیر راولو تا تبی سیر انجادو مزدی پشاند دی فجالنو وگرزو بیننا زمون پا منز کی و بینکا استا پا منز کی مویدن نیٹا لا نخلفوه من بخلاف نکو دا غینانو منگا ولا انتو نتمکانن سوائیو زی برابر نیرتا وگر زواو خاص زی بی قال نوی موسیٰ علیہ السلام مویدو کم نیرتا ستاسو یو مزینتی ورز دا اختر دا وائیو شر الناسو دا چرا جمعش خلق زوان دا ساخ پٹیم کے فتولانو اوختو فراونو فراون فجمارا جمع قلقے دهو چلو علق پل سماتا بیا راغے دیده کی اختصار دے وس موسیٰ علیہ السلام و سلام دیو سر نیٹا کی خوا دا حق و دا باطل مقابلہ دا نیٹیم دا کی خوا چی دا اختر و رز بی فاکی طول خلق وزگاری و راجمش او دا ساخ ٹیم بی او مقابلہ بوک چنانچی پیراون دا غص خو پوجو پولسو لخ کرو اڑر او کولار شکلو کی وگرزی او جادوگر خلق راغوند کړي او پیراون بس جادوگر خلق راغوند کړل. اسرائیلی روایت حقیقت الله تعالی معلوم دی خوئی چې او یا زر جادوگر را جمع شو او هغه تپوس وکړلو چې د پیرا د موسی علی السلام دا کما امسا چې وای تاسو چې جادو دین قصه قسم جادو لري نو پوج او پولیس هغه ته وویل چدا سی همسایه او غواچی استعمار ته جوړ شي نو هغه هم د ځان سره سي راواغستي او همساګانی راواغستي او وی چې او یا زره گاڑی کتلو په یا زره گاړو کې دا بار کړ او کی گاڑی سو خدا و خانو او د اختر روز د خلک خوشاله دي خوشاله کې او د موسی علی السلام او داغه ضرور سغم د چي سبب کیږي او لې یو مقابله ده د حق او د باطل یو مقابله ده جی او پیراون خوشاله چې ما خو جادوګر را جمع کړل او زما بس غټما موسی علی السلام سره غم ده د اختر روز پغه پغم ده د اختر روز پغه پغم د اختر پورز د ارچا خوشالي وي موسی علی السلام په غم تیرې ناسی کیږي مز کیا سی یو خبره دی بازی خلقو ته د امامتی نه ده دا و ته د سیسه کار نخ کار کی دې بازي خلکو ته مې دایم متي ګوره ټور نگران ډیوټي ده ښا مته کی چټی نشته ای سورز پکم اورز چې ټوله دنیا چټی نه امام غریب پیغام کی اختر روز تاسو ټوله خوشحالي کو امام سغمی و دې امام سغمی د امام د غم نه خبري د امام سدا غمی چې الله پاک چرتا غلطه خبره ونه کما چرتا مز غلط ونه کما د خلکو زموار نه شما بیا خلق هم مختلفی کنه نار چا مختلف طبیعتی سو کو چیر موز وقتی ہو شوی سو کو نا وقت ہو شوی سو کو زر ہو شوی سو کو زر ونه شوی نو دا غمی چوس باغ کم خلق دغه کی ازم گه یو مفتی جی نه ایز کله گپ لګی از د امامتی دا سختی بیانې نه یو زه کی و امام نو هغه امام مقتدیان هم داسی مختلف ګډوړو نا و چې کله سلام وګرځولو السلام نه پس به د قوم ته مخ کوند اغه زنه چې هی سوي د خپل ټوله د چنګ کړه نو چا وته لکه دا ولې کوي لکه وای چې یو طرف تاسو لکه مسکې شه محبت خپکی جاغه ته وخان در ما ته ولې نه خاندي نو یو ټوله ته یو ځای وخان دما نو د امام د اختر روزم په غمی نور خلق کړه ولې چې خلق نو غوښالي کوي یو شان خبره کوي جو امبې ترازی کې بل شان کړي امبې ترازی او د ارچا خوشاله ول خو ګران کار دي نو د اختر روز موسیٰ علیہ السلام په غم کې تیری یا الله یو طرف ته یو لوی قوت طاقت ته او بل طرف ته زی واجب زمارور دی موسیٰ علیہ السلام په دغه دعاګانو کې دی په دغه غم کې دی په دې پریشانۍ کې دی الله کله چې دا اختر روز داسې مقرر شو او خلق راجمه شو اعلان وشو یو لوی میدان کې د پیراون بی بی اغه مسلمانه شوه آسیا نو اغه آسیا اغه د موسی علیه السلام په طرف وا پټه کارې خونو شو کولې ځکه خاونه ظالمو او سخت ظلمونه به کول نو وای چې کله د اختر ورځ رااله نو آسی رضی الله تعالی عنها د ټاټ جامی واغوستي او رااله د یورو په ایران باندې مسله واچولا او په دواګانو شروع وکړه. عام چې کم د فرعون لخکرو پوجو داغو خیال داو چې دا د خپل خاوند لپاره دواګانی کوي، خو هغه د موسی علی السلام لپاره دعا کوله او الله ته سوال او جړای کوله، فریادې کولو. خزو سره چې مغم راشي دواګانی کوي نو الله پاک بیا فتح راوړي. بل طرف ته چې کلا د فرعون د طرف نه ساحران او جادوګر ډیر رال، موسی علیہ الصلات والسلام په دې موقع باندې ګورې نه امیدی باندې کېخه دا خبر کوا کې دې ش الله پاک لارو باسي چې ټول خلق خلاف دي او صرف موسی علیہ السلام او دا غرور دي، لخکر خلاف ته، پوج خلاف ته، پولیس خلاف دي، جادوګر خلاف دي. نو په دې موقع باندې موسی علیہ السلام جادوګر ته دعوت ورکړلو. قال لهم موسی، موسیٰ علیہ السلام ورطوی وی لکم حلاک شیلا تبترو للہی کذبن پا اللہ دروغ مجوڑا وی ویسی تکم نو حلاک بکی تاسو لرا نیازابین پا عذاب سر وقت دخواب و پتا قصر نامورا دے من ابترا چاچی دزان دروغ جوڑ کللو دا دعوت ور کللو ساہرانو تا دی خبرو پا جادوگرو اثر وکللو. سنگا بعضی خلق بزین کی واقع شوا یو خود موسیٰ علیہ السلام اغا مخ دبر نورانی و چه اغا بازی جادوگرو وکاتن ویر دا سرائی دروغ جن نده زگر دا جادوگر انسان مخ پاکی نور نی اغا داز سپیرهی چی ایریتی چنی کی او دا موسیٰ علیہ السلام مخ نورانی و ناغوی دا سرائی جادوگر نده. بل طرف دا موسیٰ علیہ السلام چه کل خبر اکلا خبری دیسی اثر پدی و مکللو نو چاوی مقابله کو چاوی نه کو. فتنازو امرهم دیو جګړه وکړه، اختلاف کو د کار خپل بینهم په منځ خپل کې واسر رونه جو پټه جرګه وکړه. زینو وی دا نبی حق دې مقابله نه کو، باز وی نه نه کو وس مقابله بادشاہ را غختري قریب وجدي په منځ کې نخته شوې نبی یوزې ته غون شو پټه جرګه وکړه. په جرګه کې خوب دیو دا وې چې مقابله کو خو کد او غټل نو بیا موږ د پدین باندې کیګو هه کوي نه غټل نو بیا زه خو خا د چ سکو دا یې پټه جرګه وکړه او ښکارا ښکارا هغه پریس کمپرس چې وته خلک وای کنه دا اوس هم د حکومتونو چینو دی پټ ځاله یو شی خو میډیا ته یو خبر آسی ښکارا کوي. نو جادوګر پټه جرګه وکړه، پټه جرګه هم هغه وا چې کده د خبره د غالب شونو منو به خو میډیا ته خبره داخ کار کړه. قالو وی دی ان هازانی یقینا دا دوان له ساحرانی دو جادوګر دی یریدانی اراده لري ایخرجاکم چې دا دوان وباسي تاسو من ارضکم د زمکی تاسو نه به سحرې ما په خپل جادو سره ویذهب او خراب کی بوزي به طریقتکم المسنا طریقه تاسو په خوانی زوړ دین تاسو ختمه یا فاجمعوا راجم کای کید کو خپل تدبیر او چلو سما تو بیا راشی سپن سپ سپ بالکل په قطار راشی وقد ابلها اليوم په تاغسر کامیاب بین نور دی منی استالا سوچ غالب شو. الله جادوگر چرالن اول د فرعون سره سمجھوتا وکړه چې ته به مقابله کې همغه لبسره کې ګوري د حق پرست او د دنیا پرست پرقی حق پرست د چانه دنیا نه غواړي هغه را شي تاسو د الله دین قبول کړئ زست تاسو نه مال دولت نه غواړم قران از د کوي دین از د کوي نور تاسو نه سن غواړم دنیا پرست وې صبره کی مالا انا د خپل دغی نه پیراون خو او کې غډیر چالاک او خيارو هغه دی له یو خاص منصب نه ور کوي د دې زمانه قمقل منبران خو نه دي چې خلق سلوزونه کوي اسی چون بداو کو اغاو کو فرعون ته مجهول خبره کوي تاسو به زما مقرب یی نږدې به نو دا یو مجهول خبره دام کې دې شو چې زما تاسو خپل وزیران کم خدام کې دې چې په دربار کې د باندې لوخي مو خینزم تعالی سټ به دا یو څه خبره وکړه. او موسی علیه السلام او دا غرور هغه د الله د دین سوچ راغستې قالو ویدو یا موسی اے موسی اما ان تلقیا یا اغرزوا و اما ان نکون یا کی گمگا اول من القا ولدا چانه چا اغرزیا الله ادب خشه ده پدی موقع باندې جادوګرو ادب وکړلو چې موسی علی السلام ته پیشکشو کو تمخ کی خپل غرزوا یا مونږ دا ادب اثر دا شو چې الله دیو ته ایمان نصیب کړ دیو جن ویلې کیږي با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب چې څوک ادب کوي هغه الله پاک غل مقام ور کوي او چې ادب څوک نه کوي هغه محروم پات کیږي علامه اقبال سے بارک راضی چا علامه اقبال سے با هغه تصنیفونه کړیو کتابونه لیکلیو نو پاور کې د انګریزانو حکومت او انګریزانو وی چې مونږ تعالی یو لقب درکو د سر دا علامه اقبال ته چې کله دا خبره پیش وا نو داغه استاد او میراثن دا غنومو دا علامه اقبال او د میراثن پډیرو خبرو کې دیو بسره اختلاف همو خو بیا هم استادو نو علامه اقبال انګریزانو ته وی چې تاسو دا کما تمغه ما درا کوي او کما لقب ما درا کوي نو دا زنه قبلم تر سوچ تاسو زما استاد لا د شمس العلماء لقب نه ورکړی چې دا د ټول علماء نور دي نو انګریزانو ورته وی چې تاسو استاد زموږ څنګه دا نوم ورکو الان کې دا نوم چې موږ چاله ورکو خو مصنی په تصدیق به کړی استاد ساو خو تصدیقات نه لیکل کتابونه نه لیکل نو علامه اقبال ورته وی چې ما چې سیز د کړل ما د خپل استاد نه سیز د کړل ما خو لیکل کړل کنه زما د لیکل دا غلی کړل دي نو کاغله ورکوي زدا قبلوم کنه ورکوم نو هغه بس ټیک نه دا هغه استاد شمس العلماء لقب ورکړو نو علامه اقبال وی چې بس استاد قبلوم نو الله پاک په دنیا کې دغه مشهور کړو علامه اقبال اشعار نن پارزه کې ویل کی نو می خلق په عزت علی با ادب با نصیب بیا ادب بی نصیب چا چې د حق پرستو ادب کړی دی د انبیاو ادب کړی دی د علماو ادب کړی دی د استادانو ادب کړی دی نو الله پاک اوچت مقام ته رسول سایرانو لږ ادب وکړنو اوچت مقام ته ورسېدل قال وی موسی علیہ السلام بل القوا بالکتاب غرزوی مخ کی فاذا هبالهم ناسا فردی ورسی وی سیهم ندی وم ساگانی خیل الیه فخیال کرا واستے کی ریشوا الیه دی موسی علیہ السلام تمن سے رحم ددی ود جادو نہ انھا چ دار سیوم ساگانی تس امنڈی وی نظر بندی کڑی وا او دخل کو خیالات اڑ ولیو دا رسی پدی میدان کی دا سڑکی دی مارانو فاو جسا نو پٹ راوستا فی نفسی ہی پزلخ پل کی خیپتن یر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سکا خوب او یاز رگاڑو کی چی دا سی رسی و امساگان ریشو پدی میدان کی دا مارانو پشان آغا خوزی گی دا سمر دا یری مقامی یو مار انسانی وینی سمر یری گی قل نامنگا وی لا تخب میرے گا انکا انتل آلا یقنن توچتے والقی غرزو ما فی یمینی کس چستا پخی لاس کری تلقب تیر بکی ماسا نوسا تجری جوڑ کر لی غن بطیر کے غن انما سنعو انما بشکا غا انما بشکا غا اسی معنی بکوئی انما بشکا غا سنعو چی دیو جوڑ کریں که دو سائر چل دا جادو گر دے دا جادو گر چل دے دا غو تدبیر دے ولا یفلح الساحرون کامیابی کی جادوگر ہے سو آتا دا کم زین چراشی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امسا وا چولا او چوائی چولا نو بس اغرسی اغے تیری سنگ تیری کڑی ابوالکلام آزاد سے خوئی لاٹی لاٹی بن گئی رسی رسی بن گئی دا امسا نا امسا جوڑا شوا او دا رسی نرسی خوام مفسرین وئی چی دغا امسا دم رغڑا شوا چی پاویاز رگاڑو کی دیو کم امسا گانی ولا رسی راوڑے گا ٹولی تیرے کڑے رائخ کے جادوگر پوشو زگا چی دیو پاوا کی ایک نمبر جادو کڑے ہو ایوی رسی آگا ختم کلل نبس بی اختیارا پسیج دا پریوات فولقی سارتون اور زولیشو جادوگر سجدن سجد کون کی قالوی دیو آمن نامنگ ایمان ناوڑے میرم بی حارون پرم دا حارون و موسیٰ و دا موسیٰ علیہ السلامہ القیا د مجهول سے غیر اوڑا دیکھ دے تے اشارہ دا چدہ وقت کی دا جادوگر بھی اختیار پسیج دا پریوتی دی پزان ندی پویشو خوش قسمت خلقو یو ګنټه مخکې دیو په کوبر کې او الله او ته هدایتو کو ټول مسلمانان شو نیمنګ ایمان ناولې پرم د هارون او د موسی عليه السلام د پیران چې کومه بيبي وا ناغیمم دا سوال کولو تپوس به کو چې چلو شو دا تپوس ته غم ور سره دی ځکه مقابله ده کنه د حق او د باطل په دې کې به ته غم کې چې کله خبر شو چې موسی عليه السلام وګټل بس هغه هم چې کړ چې مام ایمان ناوړه د خپل ایمان اظهار وکړ پیران چې خبر شو چې زما خزم مسلمان شو ده ناوړه غټ ظالم هغه وی دی له بزې مثالی سزا ورکوم نو مثالی سزا داوا چې هغه بچاله سزا ورکوله هغه به داسې ستنی سخصبله ولو او لاسونه خپې به ولدا سي وګد کړو او په لاسونه خپو باندې به ولې میخونه ټک وهل اواز داسې به پروت او خوځې دی نشو نو دام وی چې زما د اخزه دلم داسې سزا ورکوم چې په لاسونه خپو به ولتا سو میخونه ټک وهي او یو غټ کانه وګراو پر واچوي نو آسیا چې خبر شو نو غي دعا وکړه ا دعا روست راځي سورته تحریم کې عرب ابن لی بیتن فی الجنتی و نجینی من فرعون و عملیه اے اللہ مالا پا جنت کی کور جوڑ کے او ما خلاص کے دا فرعون و دا غدا عملنا نبس اللہ پاک دا غیر روح واغست دیو چی دازی سملا ولو پلاسونی ولو میخونا ولو کانی پراچو نا پاسی جوسا ولو گیدن اللہ دا غیر روح مخ کیا غستے او دیو آجادو گرو سر از خلق و طول لاغل دی فرعون خپل سیاست گو ردی زم کئی چې دا به اوس خلک زمانه خلاف شي نظر خبره بدل کړ جادوګرو ته چا تاسو به خیر د ایمان ناوړې زما خو تاسو منه کولای نه په زمانه وم ته پوس کړې وې زماره ته پوس نه بغیر چې تاسو د موسی دین اومنل تاسو ټول یو راي دا او تاسو متفقې اسی مونږ تم ځان اختلاف کړل دي نور تاسو متفقې غیر په دې طریقې خپل ځان بچ کړل دا هغه زمانی د پیراون سیاست او دې زمانی د حکمرانانو سیاست حکومت کیو کی کنه دا حکومت وشو زموږ نواز شریف سی چې کله وټونه غستل نو دای وی چې 2018 پورې بالکل لوډ شټینګ نه ای او چې سمره نه وی کال راځي لوډ شټینګ سی واقعي یو بیا خاص کر پروژه کی اوس دا تیر شو مشکله کدا لوډ شټینګ ختم شي دا به د اخبارونو کې راغلی چې پروژه کې به بجلی نه زی ما بر چاته مې بجلی نه زی خوشته او نشته د زی په نو میخو کار خو نه کینو نه بیا بچ دا 2018 کې کله وس دغه کی کنه الیکشن کیږي مداخله غو به د پیراو نه سیاست کوي دا سی بانی به وکی او دا سی قصي به وکی چې الیکشن به ټول په موږ تاسو راوړې بیا زمونه وټو اخري ښا اعظم داخله کړی دی دا غو بدی نه پوي اره دیو مې دې وو کبرانانو مثال هم دغه مار دی وای مار چې دی وای مار براغه دی خو دغه پسې پدې چنده خو پسې چنده خو ته و راغون شي تاسو څه خبره کوم تاسو د خیر خبره ده چنده خان به تراغون شو ټول نو بس یو کړه پښته به ټوري وخوړي یو زله دا چل کولو شي د خان په چل غون بلزل بلزل بلزل اخر چنده خان ویلو چر دا خو زمو سره چلو دوکه کوي بیا یې خواله ناراضو ازل کې دي سیاسيانو نه چاته پوس کړو چې تاسو د خلک چې اوټ دیوالي او 15 کال بیا تاسو دا چلونه دوکې وسو کوي بیا تی څنګه اوټ اخلي بیا هم پیزان مشران کوي هغه موږ ته چل معلوم دی کنه نو دغه د مار قصې وکړو چې موږ نه ونه احرام بدلو یو ځل یو شان احرام کار ګوبل زل بل شان احرام نو مار هم دغه سی وو آخر کې چې کله چې اندخان تراغه وراشي نه راواته نو مار لاړو چرته ځکه چې چونه پرتاو پاچونه کې ځان ولړلو او تک سپینې کو راغه چې اندخان ته وي چې اے زما رونه خويندو ما ډېر ستاسو سره زیاتی کړل دي او اوس حج لزما عمره لزما او احرام می اغوست راشي وګوري او توبه وباسم ساس د معافي غوړم راشي لګرا وزې راته چې معافي راته وکي یو چې اندخ چراو کته وي کاته نو اغو سپین کارې دو نانور تی ویل کای سپینی جامی اغوستی دی احرام بدل کړی دی نو وسا غ ټول بس په نمبر نمبر راو واته چر راو واته په دې غره چې دی به زمونه اوس ماپی غواړي او زی حاجلا نو چې دی ټول راغو چې یو کلب بیا ټولیسته و خاړ موږ سره هم د قچل کی هر کال نوې نوې احرام ښکارا کی مونږ کې عقل نشته. او بیا په مونږ باندې حکمرانی وکي کنه چې کله واخره چې نو لړشنه بم غراوړی هغه ټوله غلطی مونږ ته کی چې تاسو دراوته په کارو چې تاسو راوته نو مونږ چې اوس راوځنه دا پوجان مونږ پریدي دا ټول مونږ جیل ته اچي مونږ څنګه راوځو او دا خلکو نه خوټي استل دي هغه کم ځای کې راوته شي او دی اوس په دې ار څه پسې نه ختي نو هلاکه بدغه بيځي والے بس همون خلک کړي سو ډزه تی وباسي او خط تاسو نه چې دا قومه تنکړه د خلیل راوستل پیراون هم دغه سیاست ور سره نو اوس خوتي خلک اوړي نو سکی حال دا خو مونږ ټول مسلمانانی دوه چې دوی زموږ د حکم نه بغیر مسلمانانی دی چلو خلک به دې طریقه ځان سملګری کړ دا پیراونی حکومت ته قال وی پیراون امنتم تاسو تصدیق وکړو له دې در پاره قبل ان اذن مخک زمان د اجازت نه لکم تاسو تا انه بشکدا لکبیرکم الذی مشر تاسو اگر علمکم سیرا چې خودلې دې تاسو ته جادو څنګه خبره واړه راغون کړم په خپل وو کولې سو وسو او جادوګر لدم کی ورکی په لوقت ته نه خامخا زبکټ کم ایدیا کوم تاسو لا سنا وارجل کوم تاسو په من خلاف عدل بدل خیلاس گسیخ پا او گسیلاس خپې خیخ پا دا اوله سزا ودا پیران د دې ایجاد کړ ولو سلمنکم خامخا پسلیب کم تاسو درفی جزوع نغلی پتنو د کجرو کې ولتعلم انه خامخ تاس و معلوم کی ایونا چې کم یو بمن کې اشد ډېر سخت دی عذابن په اعتبار د عذاب سره قوبا پایدار دی هم شفاعت کی دن کې دی دا دم کی غول ورک الله پاک دا و پزل کی اسلام را سیخ کړي وو سیاق کی دا الله پاک دا و پزل کی نه نيستلی وا قالوا يا غول النوسر كيرگز موږ نه غواره کو تعالی علامه پاسمانی جانا چې موږ ترا غلی من البینات دوازه دلایلنا والذي اغزات فطرنا چې موږ پیدا کړیو فغزی ته پیسره کما انت قاز اغچ ته پیسره کو انکه انما تغذی بشک ته پیسره کی هذه الحیات الدنیا دی جون دنیاوی ستا پیسره دنیا څخه چلیږي الته نه چلیږي غره پیراونم قاضی شو نم سیدانه چې تر چا د پاره قاضی نوم کې دینداری صحیح وي خلقو ملکند کې مونږه شری قانون غواړو حکومت سره څنګه دوک وکړه و استاد د پاره قاضیان مقرر شو نو اق جج خو جج ته په انګریزي کې وي او په عربي کې وته قاضی وي جج فیصله کون کې ته یو قضا قاضی فیصله کون نور غم عقد پیروان خبره ده پیروان هم قاضی وي یازي په نوم سرکار نه کیږي ان من نامګې مان نوړې به ربینا په خپل رحم لري غفر لنا چې موږ ته بخنو کې خطوای نه زموږ د ګناهونو او ما کرہ تنا اجتا زور کړې په موږ باندې علي پدې من سهرې د جادو نه والله خیرن الله غره جواب کاو باقی پاتې کیدون کې دې پایدار اغه دې خوش قسمت او ګنټه مخ کې حکومت شرک او اولاد ټوله پانسی کړه جنت ته ورسېدل خواغو دا اللہ پاک دین پرې نه خو دو ځان قربان کړلو لیکن دا اللہ دین پرې نه خو دي ته خوش قسمتي وای دا زه ډیر خوش قسمتي دیونه مونږ کړه او نه روزنی والو نه زکات ور کړو ګنټه ګنټه کې لاړه جنت ته ورسید نبی علیہ السلام دور کې خیبر کې یو کس راغې او آغا اسلام راوړو ا بیا ورغه جنگ شروع او jihad کی لاړو است شهید شو نبی علیہ السلام یې سمره خوش قسمت ده نه موز کړه نه روزنه زکات او د ایمان پوج لاړو جنت ته ورسېدو دام اغو والله خیر اغا مخ کی ویلو ایو ناشد عذاب اب قندغي پيوز کی چې والله خیر او ابقا الله بهتر ده او پایدار ده انه بشک شاندار میات ربو سوک چراشک پدرب ته مجرمن گنہگار فانا بشک له بدغه د پاره جهنم جانم لا يموت نبمری پیا بدی کی ولایا یو نب جون دکیگی نب به مرغ راضی چی پیسله وشی او نب پیدمن جونوی داغه و میاتی سوک چراش الله ته مومنن مومنا قدام الصالحات چامل کړي نیک پولای کنو دا کسان له مدرجات الاولاد له بدرجی اوچتی جنات عدن جنتنا دامی شوالی تجربه ایگا من تاتیه الانهار دا غیلان دی نهرونا خالدین همیشه اوز دن کی پیا بدی که وزالی که و دغ جزاو من تزکا بند دا غچا دا چیزان پاک ساتی سوک چی پا حق مضبوط تولی گی ادری گی اللہ دا غیم داد کئی موسیٰ علیہ السلام پا خپل مشن مضبوط تولارو دا اختر پورز چی خلق خوشحالی که ولی موسیٰ علیہ السلام دا دین دا پار غم وکللو اللہ پاک دا غا امداد وکلو نصرت وکللو اغا جادوگر چی مقابلی در اغلو دا غا ملگری شو پا ایران کی علامہ مجددین پی روز آبادی دورو او ایران والدا سی اچاغو پشی توب کی دا سی حد ترسیدلو چی دا علی رضاہون علاوہ دا بل صحابی نم چانشو اغیستے زگر شیعہ چی دی دا دا صحابو خلاف تھی نو علامہ مجددین پی روز آبادی دا صحابو صفت بیان کرلو دا وقت چی کم باچاو آ خبر شو نو رائے وستو او حکم او کرلو چې دا اختر پورز باندې بدل زه سزا ورکوم ټول خلق دراجم شي او سپی ساتلیو او هغه وګی کړیو ټول خلق راجم کړیو او علامه مجددین پیروز آبادی هغه ته راوزا دربار کې هغه راووه ته سپی تړل یو طرف ته بل طرف ته او هغه وګی کړیو چې دا سپی یو خري نو کله چې علامه مجددین فیروز آبادی را ووتو او حکم وته د سپو په منځ کې بزی نو هغه د سپو په منځ کې چې روان شو نو آر اس پی لکی او غزوال او بس داغه په خو کې پریواته او داغه خپوی بیوله شروع کړل لیکن خوراک یې نه کو ټول مخلوق حیرانو باچا میرانو سپو ته سو نه وی نو باچا را وغوښتلو چراوی وختو ایدا سوشو وای بس دا د الله امدادو ځکه ما د پیغمبر د ملګرو صفائی بیان کړه نو الله به زما امداد نه کوي نو بادشاہ د خوشحالی د وج نه غلط دوی شکلې په انعام کې ورکړي اویر صاحبو نوم به اخلی دا غاغه غلط عقیده صحیح شو مقابله په وخت کې د یو ګران کاری پاکستان دا یو اسلامی مملکت د اسلام په نوم آزاد شوه او د کاپیرو چرته دا خوخیږي دي سي پاکستان خلاف چې دلته دین کارونه کیږي ټول دنیا را جمع شو نو کله چې پاکستان آزاد شو د اول نه اوس هندستان په خلاف کې کړو په جنگ کې کړو د دې د پاره چې دا ترقی ونه کې او مخه تلاړ نشي او په ظاهر کې د منافقت د پاره کله یو سمل غري شي کله بل چې خپل مقاصدو کې بي پری امریکي ویز استعمال ګرځتو کله مچ خپل مقاصد پر کړو بلاله خلاف شو او چې کم د دې دشمنو دغه ملګرتو به اختیار کړو مقابله کې وته هندستان نو کله چې هندستان اټمی دماکي وکړلې او هغه کامیاب شوه نو آواق کی پاکستان اندائی پا مقابلہ کی کولی آواقی ڈاکٹر عبدالقدر خان سیب چی دا کم کارنامہ کڑی دا نو پا اسلام کی بالکل دا نمونہ پر اس توقع کی نشتی چاگہ اسلامی اٹم بم جوڑ کڑے دے نو کل چی چاگی کی داغی دا پارا کویان وکنستلے شو بلوچستان کی او ٹول دنیا پا دے باندی وا ټول دنیا چې دا دماکی کامیاب نشي او دا غي د پاره اسرائیل او جازونم لګلیو انډیا ته او دای کول چې پاکستان سره حمله وکړي ټمی د سعودي عرب په معلومات باندې پاکستان ته معلوماتو شو او هغه دا عظمو کوچی منگا پا 1998 کی دا دماکر دی پا مقابلہ کی کو خاما خا دا مقابلی وقت سمر سخی نو ڈاکٹر عبدالقدر خان چی کل لاړو خاص اغزیتا چی کمزے کی اٹمی دماکی پا کاروی دا هغه په حالاتو کې دا لیکل لري چې دا غسر کم ملګری وو او پاکو یانو کې هغه کار کړو نه پاکي زیات کار چې کم کړو ډاکټر شپاق رحمان په نوم سره هغه کړو نو ډاکټر عبد القادر خان ریموت کنټرول چې کوم بٹن ونو اغلې ورکړه چې ته ډیر خدمت کړې دې او دا ته خلاص کړه وایغه ته چې نه ته زموږ استاد ابتدا تا کړلا او دا ستا حق دې چې ته خلاص کړه نو ډاکټر سیف دا غزه نه دی خو چې کم زه مقررو چراغه نو اغا دا سی شوو چې تک تور شوو ولی زکه دا مقابله ویاج د پاکستان د هندوستان نه وا دا د اسلام او د عالم کفر وا او ټول کافرانو دا کوشش کولو چې په ست طریقې سره دا دما کې پیل شي ونشي او پاکستان مون ختم کو او ډاکټر سی بتسلی ور کول خپل ملګرو ته چې خپکیږي ما ان شاء الله د غزې کې ومونګه دا سی دونه والا ماده پریدو چې دیو اغار سبا کار نه کوي او واقعي هم داسې کړو ټول سیټلایټ نظام په اغزه کې او ختم کړو د ایس ملک سیټلایټ نظام کار نه کول نو دومره سخته مقابله په اغز ټیم کې چې ریموت کنټرول بٹن خلاصول دا غیت دیو ته خودنه داوا چې دا د ایک نواله تر 30 سیکنډ پورې ودرسته आवाज راځي ایک نواله 30 سیکنډ پورې ډاکټر سیب چې کله بسم الله وکړه او ریموت کنټرول بٹن یې واله چې اوس دماکه کی مجه 30 سیکنډ پورې شو نو आवाज د دیو په وګونو کې رانه لونه ډاکټر سیب وې داسې شو چې بالکل تک تور شو کدا وس کی ا دې هو ګوري سیکنډونو ته چې کله 40 سیکنډ پورې شنو आवाज نه رااله هغه بیا لوی د ماکو ټول از مکه وړه کې دا سی وګور زید دا غي نه پس د درنګ زیل راغلو دا یو لوی مقابله و د ټول کافر سره کافرانو وس نه واړي د دې مملکت بقا چې پاکستان دی باقی پاتې شي ځکه دا په اسلامي ملکونو کې واحد اټمی مملکت دی کافرانو هډیر شي جوړ کړلی امریکای سشته د چین سشته د فرانس سشته برتانی سشته روس سشته هندستان خو چې پاکستان جوړ کړی نه غواړي او کوشش دا کوي چې په ست طریقه موږ دا پاک کله په یو طریقه او کله بل طریقه کله یو طریقه او کله بل خو مسلمان کده قران سره داغه تعلق او کافر دي ځان مړ کې نشي ختمولې ها په یو به ختمي چې قرآنی تعلیمات هغه ختم کی قرآنی تعلیمات ختم کړل نو به ختمي نور نه شي ختمولې ان شاء الله موسی علی السلام دا ملګر الله فتح ورکړه او لاړه جادوګر شیطان شو موسی علی السلام بیا د دین کار نه پریری ډیر ملګری دا شیطان شو خو د دین کار کوي په دې کې عظیم سبق دی چې تکلیفونه برازي خو ته د دین کار نه پریری او بل اخیرا چې کله موسی علی السلام او داغه قوم اغه د سیحت تورز شدت کی جون کې د الله طرف نو کوم شو د هجرت چې اوس مصر پرې دی د مصر نو زی لار شي شام ته نو اغه خواز د موسی علی السلام اغه حالت ذکر کړي ولقد اوینا بتاغ السلام غواهی کړو اله موسی علی السلام تان اسری دا چې بوزا د شپې په وخت کې به عبادت زما بندیان پدر ابن وهالهم د دې لپاره طریقا لار په الباری پدر اپ کی یبسن وچا لا تخافوا تبن یریگی درکن درا گیرول نو ولا تخشوا تبن یریگی دډو بيدلونا فرعون بام درزی خدا غو دلاندیستونه بن یریگی او مخ کتاب دریا بام رازی خدا ډو بيدونه بن یریگی موسی علی السلام ځان خپل قوم روان کړلو او پدی بانا چې ځم خپل کی سواده ده د بن اسرائیل او بیبیانو د قبطیانو د بیبیانو سره کالیم راغستیو نو موسی علیہ السلام د خپل قوم سره شپې په ټیم کې وته سال چې کله پیراون خبر شو چې بنی اسرائیل خلاړه وته رمي سرنه نو هغه یکدم پوج کې اډرو کچھ راجم شي پوج راجم شو او تاریخی روایتونه صحیح پته نه لګي چې سو حقیقت الله ته معلوم دی خدا ویل کیږي چې کوم پوج راځه مشو د پیراون نو دا د لسلکونه سیواو او تور از در پیراون د پارو پیراون پاغي کینا سو نور په خلق وسه ملګری شو او مخی تا موسیٰ علیہ السلام روان دے ورسا بسی پیراون دا خپل لخ کر سرا فات باهم نور بسیشو بدیو بسی پیراون پیراون بی جنودی دا خپل لخ کر سرا فغشیو نو پٹ کردیو لرا من الیمی دریا ما غشیو اگر چی پٹ اکردیو لرا اگر چی مخ کی دریا مشاتن پیراون او دا اگر لخ کر بن اسرائیلو پریاد شو روکلو چی دا خمونگونی ولیشو موسیٰ علیہ السلام وی میرے گی زمان رب زمان سلیمان تبلار خیو الله موسی علیہ السلام ته دریاب وها دریا می چوپا کی دولس لاری وشوی موسی علیہ السلام د خپل قوم سره پوری وته پیراون چلاری ولدی قوم ته دا زما د یری نشو دی راځی پیراون ور ټوکلو قوم مورغه لخر اج ټول به کی برابر شون الله دریاب ته ورشه نو دریاب پټ کلا جی بغونتی پټولو دا ماغه شوم دا غزه کی راځی چې دا جی بغونتی پټولو چې دریاب دی وسنګ دا سیلاب ویوړو و ادول لو گمراک ل فرعون قوم قلما دا وسملار وطن و خودل یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل قدان جینا کو تا غسر مخ خلاص ای در کو تاسو تا من ادو کوم د دشمن ستا سنا و عدنا کوم و د کل ساس رجانی متوریل ایمن طرف د کوی تور خی و نزلنا منازل کو علی کل من نب تاس بنی تورن جبین و سلو مړ زان موسی علی السلام د خپل قوم سره پوری وته بنی اسرائیل بنی اسرائیلو چکلا اللہ دیو تنجات ورکللو نو موسیٰ علیہ السلام تیوی چی اس مونگ پا آرام شو کزا مونگ دا پارا سا کتاب سا قانون رازی نو مونگ تیاری نو موسیٰ علیہ السلام لاړو کوئی طور تا او چی کتاب دیو تراوڑی او اتاسو پا قلار رازی چی موسیٰ علیہ السلام تی لاړو زان سے خروست حارون السلام خلی پکڑو نه دیخوا قوم کې داسې او سامیری هغه به شیر کې اختک سخی له جوړ کړلو په چل باندې او د هغې په عبادت کې واخته شو نه دا اوس بل غم راغې د پیراون نه خو خلا شو خو دیخوا د قوم خبرې دغسې موسی علیه السلام چې کله دیو ته احکام بیان کړ دیو نه دا سختي مونږ نه منو هغه چغه پیمو والی شو بیا ورته وی چې ګوره مصر تاسو ته بغیر د جنگ نه والی شو لاړ شي شام کې جنگ وکړي نو دیو اینا آغو سمون جنگ نشو کولا زور اور خلق دی نامیدانی تیه که اللہ پاک ساتری خو بیا هم دو پیغمبران پا کیو نو اللہ پا دیو انعامات کول تورنجبین ملزان دا غوخی با دیو ترات لی او اللہ وطوی کولو خرائمین توی باتی ما دا پاک آغس نرزقنا کچی مدر کردی تازتا ولا تدغو سرکشی مکوی پیه پا دی کی فیحی اللواقی بشی علیکم تاز بانی غدبی زما غصا و مې اهل السوق جواقي شالي په باندې غضب زما غصه فقد هوانه په دغه سره هلاک شو حرام کاری باندې کوي کنه ځان به هلاک کوي وای نه همیشه غزل غفارون خامخه بخون کې له مند پار دغه چا تاب چې توبه واسي او امن ایمان نړو عامل سوال عمل وکړي ثم هتدا بیا سملار بیا مومي یا کلک شي په سملار موسی عليه السلام مخکې لاړو نو الله تو یما اجل کا سب جلتے سرا واستو تعالی را ان قوم کده قوم ستان یا موسی اے موسی قال ان الله وی هم دی اولای دغری علی اثر زما پنش قدم واجر تم اجلتی او کړي لیک تا تر بی ای زما رب نے تر زاجی تر ازی شی دې پارال قال ان الله پاک فرمایل فَإِنَّا بِشَكَ مُنْ قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ وَفِتْنَا كَيَا چَوَلِ اسْتَاقُمْ مِنْ بَعْدِ گَسْتَانَ پَسْ وَعَدُوَ اللَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَگُمْرَحَ کرلی دیو لر سامیری او بشیر کی اخت کرلی فرجعانو آپس شو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام الى قومی خپل قوم تا غزبان دا غسین اڈکت آسی پن غم جنو د غم نډکو قال وی یا قوم ای زما قوم عالم یعیدکم ربکم وعدنا سنا ای وعدنا وکړ تاسو رستا سره بواده خيستا افتو علا آیو اگدو شالیکم الاحدو پتاسو لوزو ام ارتم یاتاسو اراده کرلا این یهیل چو واقیش علیکم پتاس بانی غزبون غصمین ربکم در ابستاسو نا فاخلبتم نتاسو خلاف حکم وعیدی زماد نیرتی و زماد وادی دا قوم تخیطاب قالو ویدیو ما اغلبنا من خلاف ننکڑی موعید کستادن تی بی ملکینا پخپل اختیارو ولیکن نا لیکن منگا حملنا بارکلی شو پونگ بانی اوزارن بوجونا من زینت القومی دا کالو دا قومنا دا کالو دا خائست قومنا حملنا بارکلی شو پونگ بانی اوزارن بوجونا من زینت القومی دا کالو دا خائست قومنا فقذفنا هنو منگا اغرز والا غیلرا فکذالک دغرن القسامری او غرز والسامری اصل کې چې کله موسی علی السلام لاړو نو دای ویلو چې زبا میاش پس چې کم دین واپس کیګم او کوئی تور کې بځای یو میاش اعتکاف کوم دغه نه پس پر اعظم روایتو کې راځي چې موسی علی السلام کله کوئی تور تلاړو اندارو جو نپا درشم اورز باندې اغا می سواک کړو دا الله سے چکل خبری وکړي نو الله ورته وی د روجدار د خلینو چې کوم بدبوی زیه خونه نشتا امام می سواک کړي می اجازه ته کړو نو الله وی دا غي پوج بت سلوي خورزي پوره کې لس ورځې نوري اضافه شي چې په درشم اورز باندې کله موسی علی السلام رانغه نو سامره دا مبارک اقوال مختلف تی بازی وی دا دا او قومی و سڑیو چاو دا غوای عبادت کولو نو دے دا مصر ازمکی تراغلیو او پا دین دا بن اسرائیلو کی ظاہر کی داخل شویو پا قد کی دے ام اغنمونه سڑیو عبدالرحیم نعباز دا سی وی او بازی وی دا دا بن اسرائیلو یو مشرو سامرایو قبیله دا کرمان کی نو هغه دا کار دسی وکړلو او بازو به کتابی لی چې دی چې و نو دی د هندوستانو او دغه مصر ته تللی وو او هندوستان خلک خو د غوا عبادت کوي نو دوم د غوا عبادت کولو او په ظاهر کې ځان هسې مسلمان ښکاره کړو چې زه مسلمان یم او دوکې د پاره دا چل کولو باز بکی دا قولم کړی دی چې دی د بنی اسرائیلو نه وو او د نوم هم موسی وو او دی چې کله پیدا شو نو مور سه غم شو چې دا خو به اوس الالیږي نو وایغستو او لاړه ځنګل ته او په ځنګل کې یو غارو په هغه غار کې دا پریښودو اوی چې زما مخې ته د پیراون پولیس او لخکر علالی دا غینه خداره چې دلته به چرته د غره لیوان او دیوان اخري نو کمل شي نو زغ به نه نم کنه هغه بده سی و چې دی بو ته کاته مور او پلار او هغه وراله وسې دی مخې ته بلال کوله بچي اگرانه وا نو لاړو التکی ایو غار کې دای استماشم پرې خو دو ایست تیراله الله پاک جبرئیل علی صلوات و سلام ته کوم کړلو چلال شو تر د تربیت وکا چنانچې او بز غر کې الله پاک وساتلا او هغه به دغه پرشتو په زیره باندې راتلا جبرئیل علی السلام به دغې نگرانی کوله او دی به د هغه بيزي هغه شو د خوړل او حفاظت به د جبرئیل علی السلام په زیره ده کېدو حتی چې دی لوش او بیا چې لوش نو بس راغې چراغې نو په دې طریقې د مرګ نه بچ شو خو آخر دا و چې انجام د دن صحیح نو نو جبرئیل د تربیت کړو لیکن عقیده په کوپر شو دیو جن عربی کی شاعر ویا اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت وقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل چ انسان د نیک بخت نه پیدا شوه نو د اگر تربیت کوونکو عقل حیرانیږي او امید والا نه امید شي نا مراد شي هغه موسی چې داغه تربیت جبرئیل کړو دغه کافر جوړ شو او هغه موسی چې داغه تربیت فرعون کړو دغه پیغمبر جوړ شو. الله مسامری قوم ترالو اواز او توکللو چې قومه تاسو ته پته ده چې د قبطیانو دا کم کالی تاسو راغستې دي نو دا خو زموږ د پاره جایز نه دي، دا خو داغونه په چل اغېستې دي، او که دې کالو سمونږ مړه شو زمونه به تپوس کېږي. قوم یې څه وکړو؟ وایي دغه کالي راوالئ، مال یې راکئ، ازه یې په یو ځای کې ایسته دبن کم. قوم څه خبرو چې دی به د دې نه څه جوړئ؟ اول کالی ورکړل او د یو ځای ته وړل، او بیا راغې هارون علیه السلام ته وی چې زما یو حاجت ته ته سوال وکړه چې الله ما په حاجت کې کامیاب کی. هارون علیه السلام څه خبرو چې دی به کافر زه کو په کا ظاهر کې کلمه ویله وای الله دې ستا حاجت پوره کی، او دا حاجت همداو چې د دغه کالو نسخه جوړ کی. نو همدا سی وکړل چې هغه کالی ولیکړه او به دغه نسخه جوړ کړ، او پاکی اس پرنگران لگولی یا اسی پاکی روح پیدا شو په دعا د هارون علیہ السلام. نو بس آغا بدا سی آواز کولو بل طرف ته چې موسیٰ علیہ السلام رانغے، نو دبیا قوم راجمو کوئی تاسو ته پتہ دا موسیٰ علیہ السلام چې دے نو آغا خو زمونږ د پار رب گوریا دے، رب تیر شوے دے، و آغا رب خدا دے داغا نیر شوے بسی گرزی آغا دار تاسو دے عبادت شروع کی. هارون علیہ الصلات والسلام قوم منکلو کدا سی بنکوی قوم کی اختلاف راغی بن اسرائیل کی، یو قسم خلق اغو چاغو د سخی عبادت شروع کوی د صابره صحیح وای قوم داسی چدی چې موسی علیہ السلام د زینو صابره دسی ګوراک، او دویم قسم اغه خلقو چاغو یې مونږ چا کی کار نه لرو، اخون نه بسر تار لري نه پچا کار لري، مونږه چا کی کار نه لرو سوک چی سکی. او دریم قسم سا کسانو اغو دیو منه کول خواغه لگو چه کل بس اختی سی منه کول نو جنگ جوڑی دو، نو هارون علیہ السلام وردو چی بیاو زمارو موسیٰ علیہ السلام خب کیتا بن اسرائیل پا جنگ کردی، نا پا آرام کلو جنگ خیر دیمک کوی. نو دیکی اغا کالیو حملنا وزارا من زینة القوم فقذفناها فکذلک القى سامیرو، سامیری مغرزول آخر جراوی ویستو لهم دی پارا اجلنس خیه جسدن جو سولهو خوار داغی دی پارا تشاوازو. جسد مانا دا چی دن ندا کولاو بغیر در روحنا، نو آغی با چی کل آواز شروع کس پینگرانه بکی لگو عبدالله ابن عباس خدا وی چی هوا ما داغی پا دی شاکی ننوتاو پا دی خلبتی سواتر اسخی ونتی آوازیو، نو چی کل با آواز آغی شروع کلو نو دیو با داغی نه چاپیر گ جذبی بیرا وست. فقال وی دیو هازادا الہ موسیٰ الہ کم الہ استاز دیو الہ موسیٰ و الہ دا موسیٰ دے پنسید آغا نحیر شوی دے افلا یا رونائی دیو ننگوری اللہ یا رجعو دا چریش واپس کولی لیم دیو تقولن وینا ولا یملکو ندے مالک لہن دیو پارا دور رند ضرور اللہ نفن دا پیدی سمر بی قب دی. و اصل کی مصر کی دا غوائی عبادت کی دو او د دې بنی اسرائیل هم زیات ماحول التپات شوی، او کوم ماحول کې څوک پاتې شي دغه اثر به بیا ډیر زر کیږي. نو او مصر کې د غوا عبادت په دې وجه کېدو چاغو په تاثیر دستور قایلو وې نور چې کلا سپرلی موسمی نو دا ډیر ښه موسمی، نو دا وخت نجومیان وی چې دا برج سور کې او سور غوای ته وي، نو کته بزمګه کې د غواو د غوای عبادت اغه زکه شروع کړه. نو چې په هندستان کې اغه د غوای عبادت کوي او دا په بنګه نظر ده د غوا غوخه نه خوري د غوا میتیازي فزان باندې مګي غوشان اغه ځان سره تبرک د پاره ساتي او کله خوري هم چې زمونږه بدنونه پیسېش دا دغه خبره. نو هغه باندې اسرائیل هم په دې ماحول کې پاتې شو چې کله د رسخې دا برقا وارده کنه نو ادا خو سم شیر ہے بس عبادت ادا کی شروع کو گڑائی شروع کو چاپے رمضان میں جذبے راوستی. ولقد قال لهم هارون بتاغی سر ویل دو هارون علیہ السلام من قبل دین مخ کیا قوم زما قوما انما بشکا پوتین تم تا تاسو په پیتنه کړه شی به په سوداري وای نه رب کوم الرحمن او بشکر رب تاسو مهربان ذات ته فتبعوني زما تابعداري وکي واتو یو اطاعت وکي امر زما د حکم واتو یو منی امر زما حکم قالو دی ول نبر علیه همیشه به موږ په دیوانی آکی پین پراته موږ بر دې منجوران یو حتا تر دې پوری ارجیا چ واپس شی لینا موږ ته موسی علی السلام موږ به په دې چا پیر او دا جذبی و پزان راولو بازی تفسیر قرطبی لی کل لی اول اغا سوک چی پزان جذبی راوستی دا ذکر پا ٹیم که او گڑاگانی بے کولی نو دا قوم دا سامیریو اب ایمام قرطبی سیف دیزه که یو پتورا نقل کل دا چی دا امام ابو بکر ترتوشی رحمه اللہ نچا تا پوسو کللو چې تر سو پیو په مذهب کې سوې چې زه خلق راجم شي د سړونه او دا ګن کسان یو بیا ذکر کوي په زوره د الله نوم مخلی د نبی علی السلام نوم مخلی او بیا دی په یو سرمن باندې داسي پریوزی او دی سراغا نلونل اذا دغه د درمی او بازی بکی پاسی او داسی گڑا که او پزان بانی وجد راولی حتی چغب یووشش او کل داسی او سسیز دیو تازر شی و آخری او دیو چی کما وی پا خپل وی ناگانو کنو دا وی یا شیخ کپ انی زنوب قبل تفرقی و زلل و عمل نفسی کسوالی هن ما دام ینف و کل عمل اما شبابو پا قد مدا و مشیب و راسی که قد نزل دا شیرونه وای چې اے شیخا ګناونه پرېدا مکه د جا کې دوه د خویدونه او نیک عمل ځان لوکا تر سو پر جتا ته عمل پیدا رسي ځواني لاړه او بډاواله چې کوم دینو ته مرګ ته نږدې کړي لکه اوس همدا وي موږ وي د مرګ مراقبه کو او بیا د چغي شروع کې پکې او غلغ ځان سبیا یو څه چغي مرګ دې تر هغه دې ته تداقسې کوي نو دې خلکو سره حاضرې دل جایز دي کنه دي عالم نے تپوس کړو ابو بکر ترتوشی چې موږ جواب راکا الله دې تعالی اجر درکې ناغو ته جواب کی ویلو چې داسې صوفیو مذهب باطل دی جهالت ته گمراهی ده او اسلام دا د الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی او د ذکر په وخت کې غډا کول پزان وجد راوستل نو په اول من عاده سو اصحاب سامری در سامری ملګرو پیدا کړو کله چاغوس خې دغه جو سوال د اوازې کولو نو چا پیر و پاسې دل او پزان باندې به جذبه را وستي قوالیان به کولی نو دا دین د کوپارو دی او دین د خلکو د چې سخی عبادت کوي او دا شپېلې چې دی وਹੀ نو په اول من اتخذو زنادقه نو دا اول هغه چاو چې دانی ولو نو هغه به دین او زنديقانو چ په دې باندې مسلمانان د الله د کتاب نه واړی د نبی علی صلاتو والسلام شان سو دا غره صحابه سو نبی علی السلام خو چې مجلس کې نازو صحابه کرام به وو حدیث کې راځي کانما علی رؤوسهم الطير من الوقار تا به وی چې دیو په سرونو مرغۍ کینی د عزت د وجه نه به دومره ونه خزیده نه په کار دی بادشاہ درو کم چې داغه افسران دی چې داسې خلق منه کې د جماعتونو نه او نه دی حلال دی او چا د پاره چې په لای ایمانی په آخرت چاغر دی مجلسونو ته حاضر شي او نه ور دی امداد کې د دی په باطل کې دا مذهب د امام مالک ته د امام ابو حنیفه ته د امام شافعی د امام احمد رحمه الله او دې زمانه کې ګورنو آلته کې بس شعر وای او چې د نبی علی السلام نوم راشي نو دی په جذبو شروع کی او کله پاغا خاص غوند کی ستار لګولای د پنجاب کې یو ده طاهر القادری ورته وای داغه نو مجلس دغه داسې چا دغه کړه په موبایلو کې همشته نو هغه داسې یو ساز لګولای په کې د مدینی د لفظ سره وسته نو هغه ساز کې د مدینی لفظ وای او بیا هغه سټیج ته وخی جوړدار چلو کې خلق وتا نو کتا پیران چی نو پزان جذبی راولی و علکان پزان جذبی راولی او دا گڑا کئی او بیا ورزی و آغا تا سجده لگئی دیسی بیا ورځي او دا پخپو کې دا پریوزي دا وي په باندې جذبي راځي وجد راځي الله امام قرطبي سي وای کدي په خپل قول کرشتونی د بلې په سر دی بزان جذبره ودی چې کته تی ودی د کوی په غاړه دی بزان جذبره ودی ا د پنځپیر شیخ القران رحمه الله لیکل هو یلا وزج دی او بن کوم هندستان کې د پنځشنبه په ورځ ماسپخینه پوری به سبقونه مدرسو کې د نظامی ماسپخینه وروسته به چټی وا نزب هو تم په هندستان کې ګرځیدم ځکه پاکستان لانو جوړ شوی چې ما وزیر توحید مسله بیان کړم نو زه وزیر تلاړم یو ځای کې پیر سی وو او دا هغه پیر سی مریدان چې هغه پښتانه وو نو ما دا هغه سره تعارف وکړلو بیا ما وی تاسو ته به څه مسله بیانم ناول کې ماز د مانځه او د اسره مسلې بیانولې او یو دم توحید بیان کوم خو دې انکار کوي خو چې توحید مسلې لبرالما اما بد الله نوم واغستو بس دی یو دم ټول پاسې دا مشر او هو به شو روکړه د سې ټټ په ولاړو مزما خبره به ته لکړه بجذبه کې واجب بیا برا پریوت زما است حیران وي اوس سو کوم یو زلمی دا چې روکړو بل زل وکړلو یو زل رالم دی او بن مدرسې ته یو طالب او هغه ته بخل کو لو بالی وي انې څه به پروا وتی او هغه ته می چاله کړي چې یو پیر سیب دی او پښتانه ور سره دی زچ وته مسله بیانو په ځان جذبه راولې په جذبک بیا ټول پاسې سې ټټ ولاړی تاسو کوم زما غو مسله است تانی وانی کی بیا ما ته چې مړه ته تشاو په مسلو ته شما ولا بوز چې زو ته مسله بیان میما یې بل جمعه بتا بوزم کنه وې جی سیدا چې پنځ شنبه ورځ رااله هغه ما ته ځان سره روان کړو لاړو دا اوس رمو کینا سو تعارف مو کو چې دا زموږ سره عمل کرے دے او دا بنن خیر دے وې چې زو مسله بیان کما دا ما دې راوستې دے چې زه ته وګورم چې پاسه سوای کنه دې زرا خو ګوري ما ته بیان وګوري خدای پاک دا سوي دغه ما ته ویزه مسله بیان مو چې ته وګورم بل طرف ته ګوري یو مجبورن وای ما مسله شروع کړه وخت می دو چې ما مسله شروع کړه د توحید دی مسلې رااله جو په دې باندې یو جذبه رااله چې جذبه پر رااله جو ټول پاسې ودا سي ټټ شو او ټټ ولاړ دی دغه هو کوي زه غلې شوم دا تعالی چې ما ځان سبوله لو بالی دې رو پاسې دو چور پاس نه یو بری شاکی ګوت دی سول کینو غزر کینی نبی ابله داسې کوته ور کینو غزر کینی اخر کی چاغه مشر پیر در ارسینو هغه سی کاتونو هغه د ګوت نه مخ کی کیناستو یو خدای زام و شرمیدم چې دا د سو وکړ خیر زه په شرم باندې غونه جاتره وخت را روان شوم او قارم در چرګه دا د سو وکړ خبرې مو سنه کولی راتلو دي چې خړغون دی خړکی وبدی چې دی وبول رالو او زه خپېما د ماته یې څه بوت شوټ ګرځي خبرې نه کې وای ما یې دا ګور تاسو وکړ چې ما دی ودا دی ود دقه علاج دی کنه په دې چې جذبه ونه زما په ګوته څنګه پوه شو دا جذبي نشته مثلا نه منی ځان باندې جذبي راوړي قرطبی او لسم جلد 158 صفحه کې دا تفصیل کړی نه دا سي غب شپته او هغه د پیغمبر کم دین دغه ختمول دي او ځان له خلق لاري جوړی کړلی چا یو شی شروع کړو چا بل شی اعظم خلق هم قران ځان خبرې نه بس روان دي پس زموږ د عمل د علاقه پاک وا خودلته مو شروع شو راغل دی هغه ځکه بزان جذبی راولي ما تا اورز چاوي مونږ هم ته کې منځ باندې کې پروګرام او هغه چې ما خام شنو یا بیا نه مړی کی او بیا وې سچږي وہی او چې مرګ دغه ځای تر راغی او دغه تر راغلو سچ سی کو کی وہی الکه مای نبی علیہ السلام او د نبی صاحبونو خدا قصه چرته نه مونږ خدا کوم قصه ده خدا ما قد بریریانو قصه ده دلته راوړه الله الله ندی موږ بده دي کی پراته چې موسی علیہ السلام نه راغله یو خطاب دا عوام ته اوس دویم خطاب هارون علیہ السلام ته کوي قال وی موسی علیہ السلام یا هارون اے هارون ما منا کته سمن کړه وی ازرای ته زلو کله چې تاول له دیول چې گمراه شو الله تتبعانی ما بس ولین راتلی مقصد نه زما بشان کار بدی کړه و ازما و انت عقیده بدی بیان کړه و اف اسو تامر یتا خلاف کو زما ده حکم قالن اویل هارون علیہ السلام ابن ادم اورزیا لا تاخذ من سبیله تی زما گیر ولا بی رس نه زما سر ځکه موسی علی السلام قار شو دی د ګیری نه ونیو او رایخ کو ناو ته زما ګیرو سرمنی سا انی خشیت زیریدم انت قول تبوی فرقت بین بنی اسرائیل جدای دراوست په درمیان د بنی اسرائیل کولم ترقب قول او ته انتظار نه کړی زما د وینا معلوم شدا خبره چې ګیره به دومره پرې دی چانی ولې کی دا بازی خلک ګیری بونډای کوي کنه نبی ان نی ولې کی دومره ګیراغي ته ګیره نه ولې کی کم از کم چې یو قبضی چې هغه داسې نه ولې کی او د ګیری لنډول او خرول دا ګناه د دوانه او اول چې چا د ګیری د خرول ایجاد کړی دی په دې علاقو کې د انګریزانو ځکه هغه به د الکانو سره بدپیری کوله چې کله به غټ شو ګیری به رااله نو بیا وي دا څنګه اوس بدپیری وکړو نو ګیری دغه وخرولې چې دا همدغه سي ماشوم ښکار کیږي دا اول ایجاد دغه دی نور د سړیو د ښځې منځ کې فرق په ګیره دی او د سړی ګیره خرول لکه د ښځې نه سر خرول چي خو چې عقلونه خراب شي نو انسان به څه وکړي کتا سمکی او دلته یو میاسی مون هغه بلسی مسلې بیانولی د جندول د علاقې او یا به ډیر عجیبه خبرې کولی چا وته چې میاسی څنګه او هغه به وته چې شکر دې خیمه چې په لاس کې می د انګریز سو باړې نه ای او په دې مخ می چې کم دې په دې کوګې می نه ای ګوتې نه وای جو خیمه نو اره ځینې غلغدای چې په لاس کې د انګریز سو باړې د کرکټ کول د انګریز سو باړې زګه دا چې سو کین نه هغه دنیوي تعلیم نه دینی تعلیم نه استشته نه اخرت شي نه دنیا شي او بیا به مسله د ګری کوله و یرا پدې کته دا کې سمکه و سړیونو دا غنه خزه تختی دی و وینا دې دې سو تختی دا چې ما خام کې اگر هلن و ګری خرول و و یا خزه و ته وی چې سړیا دا پزان دې څه شم شرم پوری کړي دې ستا په کوګی باندې پردي سړی ګوتی والی زما سر لدی خوب سو ګوتی راوړي چې به سکو مزه به بغره ور شتم کنه شنوم او ستا مخله کوم دې پردي سړی ګوتی ور ورلی زد دل استاس نه اوسې کوم است تلاړه وای وای نره خزوه الله او کته یو کسو نو هغه دا ذکر وا چې دا هغه خزه بی دین وا دا بازی خزه هم داسې خوندان ته ګری خروي خزه بی دین وا نو هغه چې کلا واده شو خوند هغه ګیره وا نو چې خوند او خزه منځ کې کلا خبرې وشو نه خزی وی زتا بالا قبلوم چې ته ګیره وخره هغه ته مړی کلا غلی شه دا پیغمبر سنت دی نه وای نه نه کار سری زګیره ور سړی نه نه منم نو هغه ورته وی زبه وخرم په یو شرط باندې وای څه شرط دی وای ته به سر وخره او زه به ګیره وخرم کتا سر وخره او زه به ګیره وخرم امی نه دې څه غوښه کړو چې ته دې څه زدا څه شب کوله کدی غوخه خا کنه زما د پاره خزی ډیری دی دا کمزوري خبره د خزی لاس اوس خلک ګیری خره الله عجز او داس یو ماحوله جوړ شي اوس خزی سرونه خرول شروع کی لکه چرته وای دی علاقه خلک مختلف پیاده سوک میدان یا دی سوک بلا علاقه دی اغه کی اوس دو پل زامن او خپل مور بولو حج تا چې حج ته بولوا نه په حج کې چې کله عمره سو کو کی یا حجو کې نو هغه خو مې زنانه و نسل کو کی دا وخت اغه استلی خرول خو نه جاغه زانه پیو کړه چې مولا نه مسله ورته چې سر بخری جاغا مور چې کلا تواب وکړلو عمره یا عمره و غالبا عمره چې ختم کړاو لکه بیا خو حج روسته کوي جاغا بچو ورته وی چا به وس بسر خره امور ورته وی چې بچا تاسو ګوره سر خرول به زما نه وي وهینه نه مولي سی ویل چې سر به خره یو تلو چې د خپل مور سره خرول بیا دې چرته امور ورکه شو چورکه شو یو کشرو بل مشرو ناغا مشر هغه خپل رور طویل علاقه ابي خجر تور کښو تا نه ولیدل نو هغه مشر ورته وی چلکه پلان کیا ابي نه خدا ابي پشان یو سړی مېل تل دلې او روانو کته نو هغه ردی و امور و سر ولدي خور نه شو خره ولې حالن کې کتابونو کې دالی کلی دي چې زنانه سر چاو خرو نو پدې کې نیم دیت ته او دغه سي ګرم چې چا د سړی و خرو له پدې کې نیم دیت نیم دیت سری پنزو سخان دی دم رضیت جرم دی اللہ ناوی زما گیر او سرمانی سا انی خشیت زیریدم ته چې جوای دراوځ ده بني سرمنس کې انتظار دي زما د وینا نه کړه. اوس دریم خطاب سامری ته کوي پوه شو چې زما رور بی قصور ده هغه ګنا نه ده کړ. قال نو وی موسی علی السلام په ماخد بو کا سو مقصد تا یا سامری یو ای سامری. قال هغه بصور ته معلوم کړو بی ما سلام بصور به چې دیونه معلوم کړو وقبضت نما واغستا قبضتنا یومته من اثر الرسول نتابیدارې د پیغمبرنا یا د نقش قدم د پیغمبرنا فنبذتها نما اورزول یم پرېخوا وکذالک دارن سولت خسته کړو لیمات نفس نفس زما. بعضی مفسرین خدا وای چې سامری دا وې چې کله موږ راتلو د موسی علی صلوات و سلام نمخ کی چکم اسو نو اغه اس به چخ پی خودی او خپل پورته کړه داغینه بلاندې شینکی را ټوکېدل نما ته پته ولري چې دا کمالی استه نما داغه د اس د خونه خاوري را واغسته نبیا ما داس خې جوړ کړلو اغه خاوري په کې واچول په دې کې جون پیدا شو ناغه مان کوي په قبض تو قبضتن مار आवाज تو یو موټه من اثر رسول من اثر حاپری پرسی رسول دا هغه په د سوه د اسد استاد یو د هغه پیغمبر نه او بیا ما پرې کې واچول نو دا سی شیتی جوړ شو. خدا تعویر بعید نه بدی کډیر تقدیرات رزي او د موسی علی السلام د جواب سره موافقت هم نه کړي. نو صحیح معنی دا ده چې سامری وی چې مالګه تابیداری د پیغمبر وکړه او بیا میغه پیغمبر تابیداری پرېخوا ازما نه پس دا خبره ما ته خکړوا چې بس اوس داسي وکا شرک شروع کا دا چل میزه وکړل. قال نو وی موسی علی السلام فذهب فذا فین لک بشک استاد پار بې پل حیاتی پجون کې ان تقول تو ویلا میساس مالګو تی مراولیا ما تل اس مراولای وَإِنَّ لَكَ وَبِشَكَ اسْتَادَ پَارَ بَي مَوْعِدًا نِيَرْتَا وَخْ مُقَرَلًا تُخْلَفَهُ هرگز خلاف بنش کرستان داغی وانظر ہو گره الہ الہی کاللزی کارساز تاغی تزولتا جتا میشوی علی پاگ بنی آکی پن پروتا و منجورا لنو ریقن نو خام خام گو اسی زو دیل را سملن انسی پن نهو بیا ووشی نو دیل را پی لیمی پدر یب کی نسپن پشندلو سرام دا سزا پاک اللہ پاک دل ورکلا بدمان یو تب ولګی دا نو کله بچی دې تلو نو هغه تب دا و چې چا بدل لاسور نو تب هغه تلګی دا چې کله ودا خواسو ته بچا کمال خوا مال لاس مرا لګوي الله د خلقونه جدا کو بالکل چې څوک په یوځه کې شرک خور کی نو غل الله پاک به داسي رنگا رنگ سزا ورکي. او بیا موسی علی السلام متوجه شو غسخه ولا ټوکلی ټوکلی کو ماته ختمه معلوم شو چې کم د شرک زی او ستا وستا قطعی بختمه لکه بعضی قبرونو کې باغی باندی مزار جوڑ کڑی وی باغی آبادی جوڑ کڑی وی او قبرونو پخ کڑی نو کدا سی قوت چال راغلو دا قبرونو با کچا کئی او دا با سمئی دا با پاخنئی دا گناہ ختمول بکے. انما الهکم الله الذی بشک معبود تاسو کارساز تاسو الله غذات لا اله الا نشته لایق د عبادت الا هو بغیر دا غنن سو پرغه د کل شیندار سینمن په اعتبار د علم سره کذالک د غرنګ نقصم بیان علیک بتاونی من انبا ما د خبرون دا سن قد سبقا چې مخ کی تیر شوی دی وقراتینا کا بتا غسر مدر کړه تا ته ملت دنا د خپل طرف نه ذکرن پند چې قران دی من ارز چا چې اعتراض کوونه نه دینه فَإِنَّهُ بِشَكْرِ يَحْمِلُ وَبُرْتَكِيبَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پُرُزْدِ قِيَامَتْ کی وِزْرَنْ پیرٹے بوجھا خالدین دیو با میشہ اسی دن کی پی پدی کی وصا او بد بیلہم دیو لر يوم القیامت پُرُزْدِ قِيَامَتْ کے حملن بار يوم پاو رضیون پا خوچ پکے والش پی سور پش پی لئی کی وناشر المجرمین آمو با پرتکو گناہگاری ومزین پدا ورزبانی زرقان خڑستر گی زورق دې ته وای چې مخ توري او داسترګې داسې خړې وي دا یو ډېر بد شکلی خراب غوندې شکل وي نه په دغه سي طرز باندې باندې را پورته کیږي. او بازی معنی کې اعلاند اتخابتونا پټي پټي خبري وکي بهنه په خپل منځ کې او بوي الا بيستم تاسو غنه تیر کړي الا عشرا مگر لسرزي دا باغا تابعدار وي نحنو عالمم خپوی ما پاس یقولون چیدوی وی از یقولو کلچی وی امسلوهما دیرو خیار دیون طریقتن پا اعتبار دلاری ان نبی سمتا سونے ترکڑی اللہ یومن مگر یو رزا چاکم ندیو مشری الیڈر ابدا ویزا کد اغدا پار بازاب دیروی وقت خودیو دیر ترکڑی دی خوچکل سختی راشی نو آغا خیو رزی خلقو تمام مریخ کارا کی نو عام خلق بانی بدیس عذابی چې دی وای موږ لاس ورځي وخت تیر کړل دي او په مشران به دومره سخ عذاب چې دی وای ورځ تیر شو د زیات نه لري و یس الونک او دی ته پوس کستانا انل جبال په بار د غرونو کې فقل ورته وای انسبها وابل وزیدی در ربي زمار ابن اسپن په الوز ول سرا فیزرهان پر بری دی در قاع میدان سب سپن سپاو هموار بالکل سو پکې نه دا غرونه به ختم شي دا لوړی جووري به ختم شي لا ترات بنی نی پیت پیا پدی کې وزن کو غواله ولا امتاو نه غونډه یو ډیره کیا یو مېزین په دوره تبیعون دایا دی مور پسی پرا بلون کې پسې لا یو جلونه مې کو غواله دا اغرا بلون کې د پارا یا ندی کس د پارا شپېلې پسې بټول رواني وشیط الاسوات او کتب شیوازن للرحمن دا پارا دا مہربان ذاتا فلا تسمو تب ناوری الا ہمسا مگر کشار دخپو سب دخپو کشکش بای نور رسول خبری نشکوال دا قیامت منظر ذکر کرو اللہ اللہ خبری بسوک نشکوال غم بای پریشانی بای یوم ایزین پا دا غورز لا تنفع شفاعت پیدا منش رسول سپارش الا من مگر اغچاتا اذن له الرحمن چې اجازت کړی دې ته مهربان ذات ورضی او راضی شي له دې پر قولن په اعتبار د وینا سره ارسوګ سپارش ته شکواله سپارش به هغه څوک کوي چې عقیده برابرۍ او دار چا د پار هم نشکې دې دغه چا د پار وکی چې دغه عقیده توحید وي نو مشرک سپارش نشکولے کافر او د مشرک او د کافر د پار نشکې دے او دویم چې د الله اجازه توشي یا علم الله فی جن ما بین ایدیهم او چې دیونه مخکری و ما خلفهم او چې دیونه رستری ولا یحیطون او دی احاطه نشکولے به په د اسرائیل مند علم پالا باندې سو احاطه نشکولے نو د الله په علم وانتی لوجو آجز بشی مخونا للحی القیوم دا پار دا غجوندی ذات القیوم چوالار لے پا تدبیر دا علاما بازی روایاتو کی رازی ویدہ اللہ یو اسم عظم دے چی سوک آغا اسم عظم اوئی او دا غینا پس دعاو کنو اللہ دا غ دعا خاما خا قبلی وسا آغا اسم عظم سرے نپا کی اختلاف تے یو قول پکې دا دی چې دا په درې آیاتونو کې پټ دی یو الله لا اله الا هو الحي القيوم دا او دویم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم او دریم دا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد او پتا غي سره خابنا مراد ده من اغزو حملا چې پورته کړی وي ظلمن ظلم لرا لوی ظلم شرک ته ومن يعمل چا چاملو کمین صالحات دنی کونا وهو مومن دے مومنوی فلا یخاپو نبا یریگی ظلمن دا ظلمن ولا حزمن ند کمینا نبا اس رسوک زیادے کئی نبا ددن کمی کی گی یعنی دا سی نئی چی دے یو گناہ نئی کڑے او پا دباندی وروا چاولے شی او دا سی امنے چی دنی کی کڑی او ددن کم کڑلے شی وکزالک دغرنگی انزلناہ مگنازر کڑے دی لرا قرآنن قرآن عربین پارا بای جبکی و سرپ نامو چلو لی پیه پدی که من الوعید دیارونا دیاری خبری بکی مون چلو لی لعلهم یتقون ندید پارا چی دی ویریگی او یو حدیث یا پیدا کی لهم دې پر ذکرن پند او نصیحت. فتعال الله الملك الحق نو چت الله بادشاہ حق ولا تعجل جلتی مکو بالقران فقران سر من قبل ان يقضى اليك وحيه مخک د دینا چې پرکړه شي تاسو وحی د دې نبی علیہ السلام بدا سی زر زر وی جبریل سرا نو دا اللہ نا طرف نو تا ویلے شو چی تا غوگ دا اول غوگ دا و روس تا بیا وایا زو تا وا او کتوی زمان بحیر شی نو دا دعا وایا وقر ربی زیدنی علما او آیا اے زمان رب زیاد کی مال رئی علما زمان علم زیاد کی ربی زیدنی علما علم علم دا قرآن او دا سنت مراد دی او گور ادا دم را اہم دے چی اللہ خپل پیغمبر تا د علم د زیادت وینا کړل چې تام دا وایا او ردین دا پته ولګی د مخلوق علم دا انتها ته نه رسی. په مخلوقاتو کې د ټولو اوچت علم الله محمد صلی الله علیه وسلم تور کړو خو هغه د الله وایي چې ربي زیدنی علم. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بدا دعا کولا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزیدنی علما والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. امام ترمذی حدیث نقل کړی معنی دادا الله ما ته پیدرا کی په اغه علم چې تا ما ته خودلې دي او ما ته وغه اغه علم چې ما ته پیدرا سي من علم نه پیرا کی ازما علم زیات کی الله در رحمت په هر حال ابو پناه غواړو د حال جانم یارو. عبدالله بن مسعود به کله دا آیات وی دا غینه پس به وی اللهم زدنی علما و یقینا الله زما علم او یقین سوا کی دا حافظی د پارا وظیفه دا چې چا دماغ کمزوری وی ذهن کمزوری مداغه د پارا دا وظیفه دا چې دا آیات ته د معنا د حضور سره وکړتا یا یوش کرتا سهار او بیگا وی ان شاء الله دا حافظه با او ذهن با الله کولا ویو علم با الله پاک غت نصیب کای و همیشه چې داسی وی ولقد عهدنا وبتاق سرم گاو کم کلو ویلا آدم علی السلام تم ان قبل دین مخ کی دا واقع آدم علی السلام ذکر کای د پاره د احتراز ان النسیان جزان با ساته د هیرونا او کدا هیرونا جزانونه ساتلو تکلیف کی واقع کی او رب زیدنی علم وایا چې نسیان دنه ہونا شی لکه څنګه چې د آدم علی السلام نه هیر شی وو داسې ونه شی. الله الله. او مضمون د سورت سره دا مناسبت ته چې تاسو په بادرې سره دین بیان کیا او د هیرې دوه چې کماس باندې غپری دیا چاګه ډېر خوراک دی او ډېر سکاک دی او ډېرې خبرې کولی نو خوراک لبه کوم داخله شوه څنګه چې آدم علیه الصلاۃ والسلام نه نسیان شوی و دغه ونې په خوراک ولقد عهدنا بداغ سره موږ حکم کړی ویله آدم علیه السلام ته من قبل دینه مخکې په نسیانو دغه نه هیر شو ولم نجد موږ نه موندلې له دغه د پاره ازمن قصد یعنی قصد نه په هیره ونې ته نږدې شوی و. وإذ قلنا أكل جمغوي للملائكة اسجدوا ملائكة تسجدوا وكاي لآدم آدم عليه السلام تا فسجدون دي سجدوا وكاي لإبليس لكن إبليس ونكلا با إنكار وكلو فقلنا وي منغا يا آدم أي آدم عليه السلام إن هذا بشك دا عدو لك دشمن دستا ولزوجك ودبي بيستا فلا يخرجنكما نو ودين باسي تاسدوان لرمين الجنة دي جننا پتش قانو تا پتكليب كي واقع شي دلتي كي سيغد مفرد كر زګل دې شقاوت نه بدبختی نه د مراجعه ته بدبخت شي پیغمبران د ګناون نه پاک دي مشقت د دنیا ته مراد ده. او آدم علی السلام ته ځکه وی چې د بیبي خوراک سکاک او کم جسم داغي ضرورت نه په خاون دي زنانه نشتا دازي خزو ځان له کار کتلې دي چې نو کوي کوي ځان مصیبت کیا چي پلار بکی چی پلار نی خواهن بکی ان لکا بیشک استاد پارا بی الله ته جوا چې ته به نه وږې کېږي پیا په دې جنت کې وله تاراو نه بربنډېږي وان نه کاو بشکتله تزمو نه به تګې کېږي پیا په دې جنت کې وله تزهاو تګې کېږي بهو ګرمي به دې هم نه کېږي وله تزهاو ګرمي به دې نه کېږي ولګه به د باندې ناراضي بربنډواله به ناراضي تند به ناراضي ګرمي به دې نه کېږي فوسوسانو وسوسوا چولا الیه شیطان د شیطان قال نور تیمیا آدم اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد ایا خودن نکم تا ته پونه د مشګری و ملک نو باد شہی لا یبلا چن زړیگی دا وسوسی وی د شیطان د طرف نه او دا دروغه وته وی چې زام دی ونه من شو یو ما خو ما و نه غړن دغه ز جنت نه وېستې شو او کتا و نه غړن تبتی هموزه دا وسوسی کلا چولی پیرنده شیخ القرآن رحمه الله فرمایل جات وقت دتو په وخت آبازی وی دنیا کې زکاغه کې داسي الله ولی او طاقت وکړي چې لری ناغه خپل وسوسه سره سوال شي نزمګ نه پورته سره سوال شو فاکلانو دی دوانو خوراک وکړو مین ها د غونینا او مدد نو کار شو له ما دی دوانو د سو اته ما ورته نه دی دوانو او تو بیقا او شروع دا دوانو یخسی پانی چی تپلی آلی ما پزان بانی می ورقی الجنه دا پانو دا جنتنا دا حیا و اللہ پاک حیا پا انسان کی ریفتی دانا پیدا کرلا جنتی لی باس چی دا آغو نو و تند خزی خواهن خو یو بلن پرده نی خو آغو دا نگو خوال چیزم که ورطون دیخ کاری نا پانی پزان پوری کولی واسا آدمو او بی سوچی وکلا دمال سام رب بہو پوکم درب کی پغوا نو په تقریب کې واقع شو پریشانی کې واقع شو ایسیان دا ماننه چې نافرمانی وکړه دغه مخ کې الله وای چې ولم نجد له وازما قص ولم نو مندله پنیسیان چې چانه کم کارو شي لکه دا روزه ده کنه وز چا سوچ نه او هیر او به وس کې نو پیر روزه نه ماتي کنه ګنا نه ده دلته الله تعبیر دې ایسیان کړی دی دا د الله د شان سره مناسب دی د الله خپل مقام دی بندیان نشي ویلې او غوا مان نه چې گمراه شو غوا مان دا دا چې دې پریشان شو د جون په تکلیف کې واقع شو دیو جن علی سنت والجماعت عقیده دا دا چې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي کبایرو کې اتفاق دی صغایرو کې اختلاف دی د نبوت نه مخ کې هم او د نبوت نه پس هم او دل دچی دی نزدیکت دوین تا ونی تا عیسیان ویلی شویده دا پاو قانون چا سنات الابرار سیعات المقربین دیو جینا قاضی آیا سیب لکلی و تفسیر قرطبی هم ذکر کرلی یو لسم جل 170 کے چو لا یجوز لی احد من اليوم ایوخ بی ربی ذالک ان آدم علیہ السلام ندی جایز چا دا پارا چا دم علیہ السلام تا دا سی نسبت کئی هون سوچ قرآن لولی و دا الفاظ راشی بیل خبر دا بیا آس آدم و رب و پا غواوی لفو آسین غاوین بناوی او دا سید دا پارا دا مشر دا پارا جایز وی چه غلام بارکی یو خبر او که خبل چه دا پارا غا جایز نی فلا یجوز ان نقول پی آبائین الاقربین فکیف یجوز پی آبین آدم العظم الاقدم الاکرم چه زمونگا خپل پلانانی دا غا بارکی مونشوی لی چه دا گمراه دی اگر چا به غلط کارم کړی دا آدم علی السلام باره کې موږ څنګه وای چې گمراه دي او دا چې سو کوئی دا پوره خبر نه سمجھتا باو بیا غور کړو دلر الله پاک دک غور کړو دلر رب هو رب نه پتا بالې مهرباني په وکړو ها دا او هدایت ورته کړو نکلا کې کړو په سملار باندې او دا سبب د وتلو شو د جنت نه آدم علی السلام او به په جنت کې کتابونو کې لیکل چې شپږ شریکاله عمر تیر کړو او دا ردې د پاره چې دیو د جنت نقشیز د کی دنیا خو غیر آباد او چې دا بیا په دې طریقې سره آباد کی نو دا ول الله سبب جوړ دیو جن حدیث کی راضی چې الله پاک عالم ارواح کې د آدم علی السلام او د موسی علی السلام روحونه یو ځای کړل نو موسیٰ علیہ السلام په هغه کې آدم علی السلام ته په غوسه شو چې ګوره ته زمونږ پلاری او تاغه چې الله پاک ته په خپل لاسونو پیدا کړی او الله پاک ملائکه ته حکم کړو چې ته سجده وکي او ته به جنت کې وسولې او ستا ته چې کوم دین ونی ته نږدې شوې د جنت نه تر اوتی مونږ وسبره وته او دا د بنی اسرائیل په تکلیف کې مونږ واقع کړو دا ته حق کړل نو آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام ته چې اے موسی ته د الله پاک هغه پیغمبري چې تاسو خبري کړلې او ته غوړه کړې او کوی تور کې تاسو راز کړې ده او تورات یې در کړې ده رښتیا او تاسو په تورات کې دا خبره لیک ده کنه ده لیک چې آدم علیہ السلام باندې ونی ته نږدې کیږي او دا به سبب ګرځي د پاره د وتلو وای او لیک ده وای سمره و چې د آدم د پیدایښت نه سلويخ کاله مخکې به دا خبره لیکلی شو ده نو آدم علیه السلام ورته وی چې ته څنګه ملامت کې ما در پیدا سي کار چې الله پاک زما د پیدایښت نه سلويخ کاله مخکې ما مقرر کړی ده بکی تمام ملامت کې پاغي باندې آدم علیه السلام په موسی علیه السلام غالب شو په خبرو کې دا کېدلې سي الله پاک دا سبب جوړو دغه دراوتلو ده په قال اهبتا وی الله کوشی مین هادینه جمع ټول باز حکم باز اصلي باز اند پار د باز او دون دشمنان وی په حمایت انکم کچر تراغل تاسو تمی نظام طرف نه هدن هدایت جغ آسمانی کتاب دے فمن اتبع نو چاچی تابیداری وکړه هو دای زما د هدایت فلا یدل نو بغمرا کی ولا عشق او نو بدبخت کیږي بدبختی او پاغ باندې ناراضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی اللہ عظیم واری غی صدا دا چا دا پارا چا دا قرآن اتباو کی چا دے پا دنیا کی نہ گمراہ کی گی او پا آخرت کی بنا بدبخت کی گی یعنی بدبختی پا آخرت کی دا عذاب دا چا دا چا پا دنیا کی گمراہ شو دا سمی لارینا نو چا چا تابیداری دا اللہ دا کتاب وکڑا او دا اللہ دا عوامر و امتثال وکڑلو او د کوم خبر نه چل الله من کړه دا غینه ځانو ساتو نو دیو د گمراهی او د عذاب نه خلاصيږي الله ومن اعرض او چاجه راز وکړو ان ذکری زما د ذکر نه چې قران دی ته قران ګڼ نوونه دی او په کی ذکر دی د پن کتاب دی فین له بشکوی بدل را مایشتن جن جن کنتنګ ونعشرو یوم القیامت آمارا پر تکو بلر پروز قیامت لندو مخیر جمعی پروزم دایت مونگ ذکر کردو چه دری عالم دی یو دنیا دی بل قبر دی بل قیامت دی سوک دا قرآن نه ایرازو کی داغه دا دنیا جون بتنگی اللہ فرمیل امام نسپی دا ابن جبیر نقل کردی چه دادن با قناعات صبر چود کی بلکل ډیره دنیا به دې باندې مړی چې قرآن سره یو دکې به قناعاتی تسلیم بای توکل بای نو ژوند به خی او چې قرآن اعراض نه پدې کې به حرسی بوخل بای نو ژوند به تنګي او حالت دده به توري او بازی وای چې معیشه تن ژوند کانه د قبر هغه مراد دی د قبر ژوند به تنګ شي لکه دا ابو هرره روایت ته رضی الله تعالی عنہ چازاب قبر د کافر د پاره شته نبی علیہ السلام فرمای والذی نفس بیده زما دی پاغ ذات قسمی چې زما ساده غ پلاس کی په دوانه مقرر شي په قبر کې 99 تنینا یو کم سل اجدهاګانی ابیا نبی علیہ السلام تاسو اجدها پیژنئ دا یو کم سل غټ غټ ماران دی او دا هر مار به لس سرونه وي او هغه به په هر سر دل چیچی او خوري به دلرا او دده په جسم کې به زهر ور اچي تر قیامت پورې په قبر کې به داسي او یو روایت کې راځي چې کدا یو مار دا غینه دی دنیا تراشه سي پوکیو کې په دې مخ د ځمکه باندې بشین بوټه نه کیږي بیا قبر جن بیم تنگ شی دغه سی د کافر د دنیا جون تو ګرام تنگ دے کړه ډیر مال دولت تر سره خوراک خراب جون خراب دا دغه ځای کې دا کومه چینیان دي دا څه کې دره کربوړي خوري نامګي خوري شوګان خوري سپی خوري خره خوري څخه خوراک او جون تنگ داسې دی چې دا کاپیران خلک چې وای دی وایسي پوګدو په خوب هم نشي کولی. ملګری سعودی کې د چینیانو سره دی نو هغه وایي دا چینیان چې دی شپه شي نو دسې ناسي داسې دسې ناسي او دا خوب راغلی دسې اوده شي نو په دې خوب کې داسې ورغړ نو زر بیا راپاسي او وګرځي سې اخوا دېخوا بیا داسې کې نو ما دې سملی وه نو وایي دا د مرګ نه یېرېږي او دا ګرځي ځکه چېرته څوک راغلی ما مړ کې وایي دا مې یېرېږي. نو دا دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده. دا الله بندیانو په اسلام ډېر زیات شکر ایستل پکار دي. کافر خو تباه او برباد دي. دغه خوالی خوري د دنیا ژوند دی دغه نه خوب شته نه دغه دغه شته او آخرت هم تباهی دي. الله به موږ څومره مهرباني کړل. دریم د آخرت ژوند دی نو چې چا د قرآن نه اعراض کړی د قیامت پر ورځ به دې اړون را پاسي. دنیا کې چې سړی اړونی نو څوک راشي د لاس نه ونیسي هلته خو پلار د زوی نه تختي او زوی به د پلار نه تختي یوم یفیر المرء من اخیه و امی و ابیه و صاحبته نو دی به ګیله وکړي. قال وی برب زما رب لما حشرتنی ولی زه را پورته کړم عام اړن وقت کنت بصیرا و تاقصر ذلیدونکی وما. قال الله وی کذلک دغرن اتتک آیاتنا راغلو تا ته زمګه آیاتونه فنسیتا نو تایر کړی و کذلک الیوم تن سودا سینن به تیر کړلی شي. دا د الله جاری قانون دی. وکذالک دغرنګ نجزی موږ بدله ورکو مناجات اسراف چې اسراف زیاتې کوي ولم یؤمن بیایت ربی ایمان نه راوړي پایت د خپل رب ولا عذاب الاخرت خامخا عذاب د اخرت اشد دوړې رسخ دی او ابقا ډېر پایدار دی. دنیا عذاب خوب مړه تیر شي هغه ډېر سخت. عزتمندو ټول مسلمانان له پکار دي کزو خپل کیږي پخپلو خپلوانو باندې پخپلو بچو باندې پخپلو مشرانو باندې پدې خلقو د قران سره تعلق پیدا کی کنه د دې دوري عذابونو سره مخامخ کیږي د دنیا هم د قبر هم د قیامت هم. افلم یهدی ای نه د کار شو لهم دیو تکم اهلکنا سمرم هلاکل ی قبل ابن د مکی من القرون د پیړو نه يم شو نه دیوزی فی مساکنهم فزینو د وسیدو دا وکه ادمانه هم دا افلم یهدی اینه د خود القران لهم دیوتا افلم یهدی اینه د خود القران لهم دیوتا کم اهلک ناسونو مهلا کړی قبلهم د دین مخ کې من القرون د پیړو نا یمشونا دیوزی فی مساکنهم فزینو د وسیدو دا وکه ان فی ذلک بشک بدی کلا آیات نغیر اولین نو هدا پرده خواندانو دا عقل دا عقل مندو خلقو د پاره بدی کینه خیری وګورې لاړ شي اپیراون سیش مړه پیراون خو لري تیر شوی دی خودل تلار شي اغه نوابان سیشو اغه نوابان چې دا غو مخ ته بچا خبرې نه شوی کول چر تلاړ سرمایدار چر تلاړ ولولا کلمتون کچر تنوې خبره سبقت ولولا کلمتون کچر تنوې خبره دا اصل کې د پر سوال دا. چکله داخله باطل نو پدیو عذاب و ناراضی الله و زمو هله تور کوما ولولا کلمتون کچرت نه وغه کلمه سبقت چې مخ تیرې شو د مین رب کا در ابستانه لکان نو و بد عذاب لزامن پی وستا کی دن کے لزامن لازم کی دن کے پی وستا کی دن کے واجل موسم او نو نه ټمو قرار والله یکدم نیول نه کئ تسلیدا فز بیر صبر کوا لاما پاسوانی یقولونا چې دا خلق وي وسبح تسبیح ویا به حمد ربک سره د صفاتو د خپل رب قبل طلوع الشمس مخک درا خطو د نورنا وقبل غروبها مخک د پری وتو د نورنا دګه د سارو د مازیګر مزراغه ومن انا الا لی پاتراپو ومن انا الا لی پوختونو د شپکی فسبح تسبیح ویا نو دې کې د ما خوستند منځراغه واطرا په نهار او پتر په نو دورس کې د سار هند ما خام او د سار مزب کې بیا راغه سار مزب کې راغله خو بیا م راغلو دا اهم دی لال نک تر زاد دی پارې ترازی شی خوشاله شی که ځان خوشاله کول غواړي د پنځو منځونو اهتمام کوا هر وخت کې کوا روزه کې او د روزې نه بغیر هم اوس د زهید من دنیا ذکر کوي ولا تمدن او موګدوا اے نه کا خپل دوان سترګي لاما په طرف دغه سمتا نه چم پیدا ور کړلې بي په دې سره ازواجن قسمه قسمه تا منهم د دېونه زهرت الحیات الدنیا تازگی د ژوند دنیاوی تک مالداران رنگا رنگ دی سوک یو قسم مالدار ای سوک بل قسم مالدار ای پا دیوانی مدو ککی گا داسی دنیا ظاہری شوشا دا حدیث کی امراضی ان اللہ لا ینظرو الی صورکم و اموالکم یقین اللہ نگوریستا صورتن تا مالن تا ولیکن ینظرو الی قلوبکم و اعمالکم اللہ استاسو کزرون تا مالن تا گوری امو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی ا دنیا دار من لا دار له دنیا کور دا چا دے چ داغه د پاره د اخرت کور نه او مال دا چا دے چ داغه د پاره الت کی مال نه ولا یجمع من لا عقل له دنیا د پاره جمع کول کی چچا کی عقل نه عقل من انسان دنیا نه جمع کای عیسی علیہ السلام ویلو لا تتخذ دنیا دارن فتتخذکم لها عبیدا دنیا خپل کور مو جوړوي کنه تاسو خپل غلامان کی عیسیٰ علیہ السلام دا میلو الدنیا معبرتن فابروها ولا تعمروها دنیا دار پوری و توزے دے پوری وزے پا دے ابادوی ایما دار ابادوی لزے نہ دے اللہ اللہ ولا تمدن عینے کا الام متان بیہی ازواج منہم زہرت الحیات دا سی تازگی دو جن دنیا ویدہ لینب تینا ہم چمنگا امتحانو کو پدوی باندی فیہی پدی کی اور اس قربی کا اور اس اقدر ابستا خیر ان غور دے و اب قاو باقی پا دی کی دن کے دے دا اللہ رت رت جی کم رزق پاکی خیری اموری مستحازی کر کئی وامر حکم کوا اہل کخفل اہل تامی سولاتی پا مانزا وستو بی روک لگ شالیہ پدی باندی نبا چو تربیتو اکا پسی طریقی سرا نبا چو تا دا مانزا حکم کوا ذکر د مونږ دې مراد نه ټول دین دې همز اهم دې نو په دې وجبان دې دا ذکر کړلو او اشاره شو چې دې یو مبلغ د پاره او دای د پاره د پکار دی چې اغا د خپل کور نه شروع کی او د خپل کور اسلام مخ کی وکی لا نسالو رزق ان موږ د رزق نه غواړو ازل کی دا اولاد چی علم توباسی کنا مونگو طولو خلقو توائی چی اللہ دا لکم بچی در کردی اید اللہ بندیانو طول علم تراؤ باسی دا قرآن او دا حدیث علم پی وکی نو خلق دا سوچ کئی چی زد طول بچی زد علم توباسم نو سبخ روی دا رزق سوچ کئی نو اللہ ویلا نسالو کا رزقا مستان رزق نگوارو نحنو نرزقو کا مغتال رزق ورکو او دیولا مرکو دا غلط سوچ دے چیزا با بچی علم و کم سبخری چرت با هم تاسو علماء نیری دل چاگا دولا کی دلا سمڑی عالم دلا کی دولا سنے مل دا دیر خوراک نمڑ لے دیر خوراک اکڑے مڑ لے امام مسلم رحم مولا بارک رازی چاگا دا حدیثو تکرار کولو چا دسی ټوکری را اوړو پا ټوکری کی کجوری وی د خواته پرتاوا د بداغې نه سی یو دانه خړل دی په سبق کتو کی مشغول لید ته سوچ نشته غوند ټوکری خړلوا چا غوند ټوکری یو خړل بس خېټه خراب شو هیزه شو لاړو استو پات شو انډیر خوراک نه مړلې او د ولګی نه نه دی پړ هزه موږ یو مفتی سي ګپې وندې نه اوازه اوزل تلو مداسي طبیب لا دی حکیم لا حکیم را دوائی راکلا نبی آد حکیمان دوائیانو آغا ترتیب خواهی کن وی ما تیوی چی دا دوائی بخوری دا پا مڑا خوری دا پا نارا خوری وی ما تی آغا دوائیانی واقعی سی وانا ناری چی کما دوائی ما حکیم سی بدا که دا ما تیوی ولی وی ما چی پا ما بانی نارا نرازی او تخوی چی دا پا نارا خوری زو پا مخا بوڑی ما نارا رازی نا ایدا لا بندیان دا کم سوچ تاسو آغی سی بولیانو چرت نارا رازی انا متا زمولا لیدلې چې لغړلې بچی راو باسه علم پیو کوي او بیا به تاسو په دنیا کې هم خوشاله یی، روسته په قبر کې هم خوشاله یی. دا بچی به تاسو په دنیا کې هم ستا خدمت کوي، تا به خوشاله یی. تر پاره با د سترګو یخواله وی او د زړه خوشحالی به وي، دردی سر بنئ داسې بنئ چې تر پاره دردی سری. او هغه بچی چې پلار پی صحیح علم نه دی کړی، هغه د مور پلار د پاره دردی سر وي، او هغه د مور پلار د پاره د دنیا هم غم وي، ځکه په نشو تماشو کې خراب شي. بیا هغه څه کوي؟ دا ولې ځکه پلار او مور دغې تربیت نه دی کړی، دا نشې تماشې د دې وجې نه هغه شروع کړی، دا خپل بچو حفاظت کوي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی، اللہ وی حدیث قدسی دے، تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن، املو صدرک غنن، اے بندہ زما د عبادت د پارزان پارے کا زبستا سینا د مالدارے نڑک کم، واسد دو پقر کا استا پقر وزبن کم، او کدا نکے نمالات صدرک شغلن، استا سینا با دا کارونو نظر ڈک کم، ولا ماسد پقر وستا پقر بنا ختمو، کارونو بدین ختمی کی دادے و دادے استا اغه ضرورت به سر ته نه رسي. عبد الله بن مسعود و اماده نبی علیہ السلام نه اوریدلیو فرمایله، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد کفاه الله هم الدنيا. چا چې خپل یو غم وګرځو هم د اخرت، غم د اخرت، الله به د اخرت دنیا او د اخرت کفایت وکي. ومن تشعبت به همومه هموم احوال الدنيا، او چا چې ځان له ګڼ غمونه وګرځول نو لم یبال الله فی ای اودیتی حلق، الله پروا نه ساتي چې دنیا په کومه کنده کې حلق نه ناغزه کې او دنده غزه کې. او زید بن ثابت تو اماده نبی علیہ السلام نو ردی فرمایله، من کان دی دنیا همو فرق الله علیه امرا، سوچ چې داغه ټول مقصد دنیاوی، الله پاک به داغه ټول کار نه تسنس کی، او داغه فقر دوانو سترګو په منځ کې وګرځي، ال دنیا نه مدته اگر راځي چې کوم ده په تقدیر کې وی، او چا چې خپل د اخرت غم وګرځو الله به دا کارونه یو کی، او دا غم مالداري او پزړه کې واچي، او دنیا به خپل راضي وي، راغي متنده به ذلیلې ذلیلې به راضي. لا نسالو کرز قرز غدنن نغواړو، ازنه چې تدین او موز پرې دی، هر ورځ دا دکان بندو ما مستزم دا غډيره غټه زما خرابي، دا د مال غټل ستا په اختیار کړی، او رزق دادا الله پاک کار دے، بریگستا اختیار نشتا. کل کل یو انسان یو کس شکم دے نو اغاق تکری گٹا وکی وی خوری بل، وی گٹی یو وی خوری بل، نو رزق دادا الله پلاس کرے، تب اسیب گٹا وٹا وکی چی دروانی نخوری نسبکی. اللہ اللہ، او دا سی کی گی ګټ یو کړی وی خوری بل، هغه دو داسې نشیان وند کې خلقو چرته تلو، نو هغه سګټ وټ کړو چوله پیسې ورکړوي، نه خپل منځ کې خبرې کولې، وی لکه دا نشه پی ځان راوړو کنه دا رزق پی ځان لواخلو، نو بل ورته وی لکه دا رزق دا لوز الله کړی، خو دا نشې دا کار پیول وکړه. اره دې دوانو کسانو دا خبرې سکسان دی ناغو پا دی نمک مندهی که ویده سیو ای نمک مندهی دا تکی دیر مشور دا تکو دا پاره وی اڈر ور کلده چلک مولد دومر تکی جوڑی که ادی دوانو دا خبری اوری ادی دی منز که دا سیلی گیا دی او دی خواه خلقو تا وقت خواه دلی دی ناسا پا موبایل وشو آکسان تیوی چلک تاسو دا غیر پلانکیزی که مده وشو وزان را ورسوی ادی زین یک دم پاسی دا او اما آغ آکسانو تیوی چا زمونگا کما اڈر مونگ در کڑے دے اب آغا کسان رو ورکی مونگ دن لادو نو گو رئی اڈر یو ورکڑا و خوراک بل وکڑا عقیدہ خپل برابر اول پکار دانے جب از ما گٹا کولا او زو نا نا دنبی علیہ السلام پا دور کی دو رونو یو دنبی علیہ السلام خاطر علو طالب علیمو ابل با کسب کولو اکسب جی چاک کو راو نبی علیہ السلام تیوی زما دارو را میشرف تی ناسی او دے سکار نکی نبی علیہ السلام قلار شل علک ترزق بی کیدیش دا تعالی ما اللہ رزق دا پا وجہ در کئی او تاسو دا تجربه وکي چې کوم خلق دا اهل علم او د علما او د خلق خیال ساتي الله پاک او له بهترین رزق ورکي اعلی کله دا و په ځبان نالک ترزق به ولاقبت للتقوى اخر انجام د پاره د پرېزګاری دی وقال وید لولا یاتنا بیات ولنراول متموجز من ربی د خپل ربنا ادیو چې کوم وخت او لم تاتهم عین دراغلی تبینتو واضح معجزہ یا واضح دلیل ما دا اغس فی صحف الاولا چی پسی پو اولنو کی دے ولو کچرتا انا بیشکمونگا احلکناو حلاکڑو اندیو لربی آزامین پازامین قبلی ہی مخیر دینا لقالو دیو موی ربنا ایزم گربا لولا ارسل تیلینا رسولا والدی مکتا پیغمبر نرالی گو فنتمی آیاتی کاچی مستان آیتونو تابیداری کروے من قبل ان نزل مخک زمونږ د ذلیل کېدونه او نغزه زمونږ د شرمنده کېدونه قل وایا کل نار یو متربسون انتظار کوون کړي په تربسو تاسو انتظار کوي فستعلمون ازر د چې معلوم بکې من اصحاب الصراط السوي چې سو خواندان د سمې لار دي په منه ته د اوسوک په هدایت دي دا وتا سو معلوم کیا عام دخل قادت دادې چکلا سوک نه نی دیو یاره که مون کم سوک نه داسې هم کولای خو بیا سوک راشي نو جوړ ورته سوک نه بیا دا خبره ده سورته په تفصیل د واقعې د موسی علی السلام باندې ممتاز ده پس تفصیل د عذر د آدم علی السلام د قیامت بازی احوال په کیږي پرش اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد الله کوم درس جوړ شو نمونه کې غلطی شو یا معاف کی خپل دربار کې قبول کی الله زموږ جمله ګناهونه معاف کی قران سره زموږ محبت مینه پیدا کی قران قانون دی عمل ټول دنیا کې راولي صحیح خلق په باندې مشران کی ظالمان ختم هر لین کې دې الله پاکا ختم کی صحیح خلق عادلان او انصاف کو ان کی خ خلق تمشران کی الله پاک والله دا قران مقابله کې چې کوم نور تعلیمات دي او خلق غرق را نغینا اللہ دی امتی مسلمان اپرد پیدا کی قرآن سے محمد پیدا کی اللہ چکم حاجت من دی دا حاجتون پورا کی بیماران تا شفای کامی دور کی کمو پادشوی دا غم اقبرتو کی زمان استازانو پادشو دی کم جندی دا اپا مرون کی برکتو آجے نزن مور پلار طول اللہ او بخی اللہ چا بچی نئی ناری نا بچی نا طول انتظام ہو کی اللہ اللہ دا رجی دا میاش پخیرت پیسرتی رہی خیر باران پا ممانی ہو کی اللہ زمان اقبرتو کی اترازی شفای کامی دور کی وصول اللہ